بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وقال عز وجل في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال عز وجل في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے, اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہیں ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے. انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے ایک ایسے عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا جس کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کی اکثریت افراط اور تفریط کی شکار ہے. مطلب یا تو اس معاملے میں زیادتی اختیار کرتے ہیں, حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں, یا تو اس معاملے میں حد سے پیچھے رہ جاتے ہیں. مطلب یا تو باؤنڈری کراس کر دیتے ہیں یا تو باؤنڈری کے اندر ہی رہ جاتے ہیں, جبکہ شریعت اسلامیہ ہمیں تمام معاملات میں جو ہمیں کرنا ہے اور ایسے معاملات جس سے ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی جڑی ہے ان معاملات کو بہت تفصیلاً بیان کرتی ہے, ان ڈیٹیل بیان کرتی ہے کہ فلاں سے فلاں ہو سکتا ہے, یہ کام سے دنیا سنور سکتی ہے, یہ کام سے آخرت سنور سکتی ہے, یہ کام سے دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے, یہ کام سے دنیا بگڑ سکتی ہے, یہ کام سے آخرت بگڑ سکتی ہے, یہ کام سے دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے. تو گویا شریعت اسلامیہ بہت باریکی سے ہمیں گائیڈ لائنز دیتی ہے, ہمیں بتاتی ہے کہ کیا چیز ہے کرنے سے ہمیں کامیابی ملے گی. اب اگر شریعت ایک چیز بتا دے کہ یہ چیز ہے یہ کرنے سے کامیابی ملے گی, اس حد تک آپ کو جانا ہوں گا, اور اگر ہم اس حد سے آگے بڑھ جائیں تو بھی غلط, اس حد سے پیچھے رہ جائیں تو بھی غلط ہوں گا. یاد رکھیں جیسے کہ یہود اور نصارہ کو اگر ہم دیکھیں, جیوز اینڈ کرسچنز کو ہم دیکھیں, تو وہ افراط اور تفریط کے شکار بنے, زیادتی اور کمی کے شکار بنے. مطلب یہودیوں کو احکام دیے جاتے ہیں ان کے انبیاؤں کے ذریعے, وہ ان احکام سے تک بھی نہیں پہنچتے, مطلب پیچھے رہ جاتے, انبیاؤں کا قتل کرتے, انبیاؤں کو تکلیف دیتے, احکام کو جھٹلاتے, نہیں مانتے. نصارہ کو نبی دیا گیا اور انہیں احکام دیے گئے, وہ ان احکام سے آگے بڑھ کے تجاوز کر گئے, نبی کو درجے کو اتنا بلند کیا کہ خدا بنا دیا, اور احکامات جو دیے گئے ان سے تجاوز, مطلب اس سے آگے چلے گئے. عبادت کا حکم دیا گیا تو زندگی بھر بکر شادی کی عبادتیں کر رہے ہیں, اپنے نفسوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. تو گویا یہود و نصارہ افراط اور تفریط کے شکار ہوئے, زیادتی اور کمی کے شکار ہوئے. یہود پیچھے رہ گئے باؤنڈری سے, نصارہ باؤنڈری کے آگے چلے گئے. یہود نے انبیاء کو قتل کیا تو نصارہ نے اپنے نبی کو خدا ہی بنا دیا. تو شریعت اسلامیہ ہمیں یہ چاہتی ہے, گائیڈ لائنز دیتی ہے, یہ حکم دیتی ہے کہ ہمیں جو بتایا گیا من و ان اس کو کرنا ہے. تو آج جو عنوان میرا ہے جس میں ہم افراط و تفریط کے شکار ہے, وہ عنوان ہے ایمان اور عمل صالح کی اہمیت. ایمان اور عمل صالح کی اہمیت, مطلب یہ کہ ایمان کے ساتھ نیک اعمال کا کرنا کتنا ضروری اور کتنا اہم ہے, اور اس عنوان پہ ہم افراد و تفریط کے شکار ہیں. ایک گروہ تو مسلمانوں وہ ہے جو کتاب و سنت کا پابند ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, اور اس دعوے کے ساتھ شیطان نے ان کو مغالطے میں ڈال دیا, کہا کہ دعویٰ بہت اچھا ہے لہٰذا عمل کی ضرورت نہیں ہے. تو لہٰذا قرآن حدیث کا دعویٰ ہے, عقیدہ اسلام کی صحیح ہونے کا دعویٰ ہے, صحت کا دعویٰ ہے کہ سب سے صحیح عقیدہ ہمارے پاس ہے, لیکن شکار اس چیز کے ہو گئے کہ عمل صالح غائب ہے, زندگی سے نیکیاں غائب ہیں. دوسرا طبقہ وہ ہے امت مسلمہ کا جن کے پاس عقیدہ اسلامی موجود نہیں ہے, مطلب انہوں نے ایسے ایسے عقائد لا کر گھڑ کر اپنے نفس پہ لاگو کر دیے ہیں جو عقیدہ اسلامک نہیں, اور عمل کی بھرمار ہے ان کے پاس, راتوں میں جاگ رہے ہیں، تہجد گزار ہیں، نفل روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ کا اہتمام کر رہے ہیں، نفلی صدقات کا اہتمام کر رہے ہیں، تمام نیکیاں ان کے پاس موجود ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے ان کے پاس وہ عقیدہ اسلام موجود نہیں ہے جس عقیدے کی بنیاد پر نیکیاں قبول ہوتی. تو ایک گروہ وہ اس کو شیطان نے مغالطے میں ڈالا، عقیدہ کافی ہے. عقیدہ بھی کافی ہے اس شخص کے لیے جس کو نیک اعمال کا موقع نہ ملا ہو، عقیدہ بھی کافی ہے اس شخص کے لیے جس کو نیک اعمال کا وقت ہی نہ ملا ہو، اس کو عقیدہ کافی ہو جائے گا. جیسے کسی انسان نے فجر کے بعد ایمان لایا اور ظہر سے پہلے مر گیا، تو ابھی اس کے لیے نہ نماز فرض ہوئی تھی، مطلب ظہر کا وقت باقی تھا، نہ فجر کے بعد ایمان لایا تو ظہر آئیں گی، نہ اس پہ زکات آئی، رمضان بھی نہیں آیا، ایک سال بھی نہیں گزرا اس سے مال پہنا، نہ اس کے لیے حج واجب ہو اس لیے کہ آج تو ایمان لائے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اس کے لیے تو ایمان انشاءاللہ کافی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جن کے پاس عقیدہ اسلام ہے، ایمان ہے، اور برسا برس اللہ زندگی دے رہا اور نیک اعمال نہیں کر رہا، اور پھر بڑا عقیدہ کافی ہے، تو پھر کہوں گا نہیں. تو کبھی مجبوری کی کیفیت تو ہو سکتی ہے. تو ایک گروہ تو وہ ہے جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ بس ایمان کافی ہے، عمل صالح زندگیوں سے غائب ہے. دوسرا گروہ ہوا ہے جو عمل صالح کو اتنی کثرت سے کر رہا ہے، اتنی کثرت سے کر رہا ہے، اتنا زیادہ کر رہا ہے، اسی کو انتہا نہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ ان کے پاس عقیدہ اسلام ہی نہیں ہے. مطلب وہ چابی ہی نہیں ہے جس سے قفل کھلے، سمجھ رہے آپ؟ خزانہ تو پاس ہے لیکن وہ چابی نہیں ہے جس سے قفل کھلے. نیک اعمال تو تبھی اجر دیتے ہیں جب اس کے ساتھ صحیح عقیدہ ہو. تو گویا عقیدہ اور اعمال، نیک اعمال دونوں لازم اور ملزوم ہیں. ایک ہونے سے اگر دوسرا نہ ہو تو پھر ایک کا بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے. یا دوسرا معنی یہ، ایک ہو تو دوسرے کا ہونا لازم ہے، ضروری ہے. تو جہاں عقیدہ اسلام ہمارا ہو وہیں ہمارے پاس صالح اعمال کی کثرت بھی ہونی چاہیے. یہ صحابہ کی زندگی سے پتہ چلتا ہے. بہت سارے لوگ ایک مغالطے میں، ایک خوش فہمی میں، ایک شیطان کے ہیلے میں رہتے ہیں، شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں. ارے آپ کے پاس تو ماشاءاللہ قرآن حدیث کا عقیدہ ہے، جنت تو آپ کی ہی ہو گئی، آپ کی ہی ہے شور. اعمال زندگی میں پورے غائب ہیں، اعمال غائب ہیں. نہیں، جنت تو ہماری اس لیے کہ عقیدہ صحیح ہے ہمارا. یہ صحیح عقیدہ میں نے کہا نا ٹیمپرری فائدہ دے سکتا ہے، یہ صحیح عقیدہ اس کو فائدہ دے سکتا ہے جس نے آج ایمان لایا اور آج ہی انتقال ہو گیا اس کا، لیکن برسا برس جی رہے ہیں اس کے بعد اور بس عقیدہ اسلام کافی ہے، ماشاء اللہ ہم فلاں ہو گئے. نہیں، ہمیں عقیدہ اسلام کے ساتھ وہ عقیدہ جس چیز کی طرف ہمیں مجبور کرتا ہے اور لے جاتا ہے وہ اعمال ہے، اس لیے کہ ایمان کے اندر عمل داخل ہے اور یہی اسلاف کی قول ہے. صحابہ کا یہی معنی، صحابہ نے اسی معنی میں لیا کہ ایمان میں عمل داخل ہے، شامل ہے. آلریڈی یاد رکھی، بہت سے لوگ سمجھتے ایمان الگ عمل الگ، نہیں، ایمان اور عمل شامل ہے. کیسے؟ دیکھیے مثال دیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کے 70 سے زیادہ 77 تک شعبے ہیں، 70 سے زیادہ 77 تک شعبے ہیں، شاخ ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں، حصے ہیں، جس میں سب سے افضل حصہ ہے لا الہ الا اللہ. ایمان کی بات ہو رہی ہے، ایمان کی کتنی شاخیں ہیں؟ 70 سے زیادہ 77. سب سے افضل ہے لا الہ الا اللہ، اور سب سے ہلکا ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. ہٹانا تو ایمان میں عمل آ گیا نہیں آ گیا، ہٹانا، یہ نہیں کہا راستے کی تکلیف دہ چیز کو سوچنا کہ اس کو میں ہٹاؤں گا، ہٹانا. ویسے کوئی نیت بھی کرے ہٹانے کی نا، انشاءاللہ عزیز کرنا پائے تو اجر تو ملے گا، لیکن عمل ہے. تو ایمان میں خود بخود عمل شامل ہے، یاد رکھیے. تو کوئی شخص یہ کہے میں ایمان لایا اور عمل سے زندگی خالی ہے، اس کا مطلب اس کا ایمان بھی ناقص ہے. اگر میں کہوں کہ میں نے سب سے اچھا بیج زمین میں بویا ہے، تو امید کرتا ہوں آنے والا درخت بھی بتائیں گا کہ ہاں یہ سب سے اچھا بیج بویا گیا تھا. تو بہت سے لوگوں کو شیطان ایک مغالطے میں ڈالا، تم قرآن حدیث کو ماننے والے ہو، تم فلاں ہو، تمہارا عقیدہ سب سے اچھا ہے، تم کو کیا عمل کی ضرورت؟ داڑھی واڑی کو مسئلہ نہیں، تھوڑے دن کو مسئلہ نہیں، اور جو ہے اس بال پیروں سے رکھنے سے نیچے کوئی مسئلہ نہیں، تمہارا عقیدہ صحیح ہے یہ تو تم دیکھو رہے ماشاء اللہ، رسم رسومات شادی میں ہو جا رہے کوئی مسئلہ نہیں، تمہارا عقیدہ اچھا ہے نا، یہ بچا لیں گا تم کو، رسومات کرتے رہو کوئی مسئلہ نہیں، اور نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا نہیں، کوئی ضرورت نہیں اس کی، عقیدہ اچھا ہے نا تمہارا، رک بس. تو عقیدہ اچھا ہے کہ نام پہ شیطان نے فل اسٹاپ لگا دیا، نہ نکاح نظر آ رہے ہیں کتاب و سنت کے مطابق، نہ میت نظر آ رہی ہے کتاب و سنت کے مطابق، نہ پیدائش نظر آ رہی ہے کتاب و سنت کے مطابق، نہ موت نظر آ رہی ہے، نہ چہرہ نظر آ رہا ہے، نہ لباس نظر آ رہا ہے. کیوں؟ عقیدہ سب سے اچھا ہے نا ہمارا. اور ایک دوسرا گروہ ہے جن کو شیطان نے مغالطے میں ڈالا، اللہ رحمان و رحیم ہے، عقیدے کی کوئی ضرورت نہیں تم کو، کس کو بھی مان لو، کہیں بھی جھک جاؤ، کچھ بھی کھاؤ، کہیں بھی سر ٹیکو، تمہاری مغفرت ہونے والی، اس لیے کہ تمہارے پاس اعمال صالح کی کثرت ہے. تم رات میں اٹھ کے تہجد پڑھتے ہو، نفلی روزے رکھتے ہو، قربانیاں دیتے ہو، حج کرتے ہو، نفلی حج کرتے ہو، صدقات دیتے ہو، زکات، تمہاری کیا ضرورت ہے؟ تو گویا ایک کو اعمال میں لگا دیا اور عقیدہ ختم کر دیا، جس کی وجہ سے اس کے وہ اعمال فائدہ نہ دیں گے، اور ایک کو عقیدہ دلا دیا اور اعمال غائب کر دیے. یہ ایمان جو بغیر عمل کے ہو یہ بھی فائدہ نہیں دینے والا ہے، یاد رکھیے. آئیے، عمل ایمان اور عمل صالح، یہ دونوں موجود ہوں گے تو ہی ہماری فلاح اور کامرانی کامیابی آخرت کے اعتبار سے ہوں گی. یاد رکھیے قرآن میں جتنے مرتبہ ایمان کا تذکرہ آیا ہے, آپ غور کیجئے اب اس کے جو قرآن پڑھیں گے, جتنے بار ایمان کا تذکرہ آیا ہے فوراً عمل صالح کا یا تو لفظ آیا ہے یا فوراً عمل صالح نیک اعمال میں سے کوئی ایک اعمال بتا دیے گئے. وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, زکات دیتے ہیں, تو یا تو لفظ عمل کا آیا یا تو پھر نیک عمل بتا دیے گئے. وہ لوگ جو ایمان لائے, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان لائے نیک عمل کیا, تو یہاں نیک عمل کا لفظ آ گیا. اور کئی جگہ نیک عمل کا جہاں لفظ نہیں آیا نیکیاں گنوا دی گئی. نیکیاں گنی, نماز قائم کرتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, غصے کو پی جاتے ہیں, لوگوں کو معاف کرتے ہیں, درگزر کرتے ہیں, صدقات دیتے ہیں, ہے نا, یتیموں کو مسکینوں کی کفالت کرتے ہیں, غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں, کچھ نہ کچھ آ گیا. تو یا تو ایمان کا تذکرہ آتے ہی عمل صالح کا تذکرہ, یا ایمان کا تذکرہ کے فوراً بعد عمل صالح میں سے کوئی ایک عمل. عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح ایک بہت وسیع معنی ہے نیک عمل. بس ایک موٹے الفاظ جس کو کہیں گے نا, ایک رفلی میں اگر کہو تو یہ ہے, ہر وہ کام جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے, پسند کرتا ہے, وہ کام عمل صالح ہے. نماز پڑھنے سے ہوتا ہے تو عمل صالح, روزہ دینے سے ہوتا ہے عمل صالح, زکات دینے سے ہوتا ہے عمل صالح, حج کرنے سے ہوتا ہے عمل صالح, عمرہ کرنے سے ہوتا ہے عمل صالح, صدقات دینے سے ہوتا ہے عمل صالح, اچھا حکم دینے سے خوش ہوتا ہے عمل صالح, برائی سے روکنے سے خوش ہوتا ہے عمل صالح, چوری کو منع کرتا ہے چوری نہ کرنا عمل صالح, اچھائی کا حکم, مطلب جو بھی کام جس سے رب راضی ہوتا ہے وہ عمل صالح ہے, اور وہ کام جس سے رب ناراض ہوتا ہے, اس کو پسند نہیں ہے, وہ کیا ہوتا ہے؟ عمل سیئہ, وہ گناہ کا عمل ہے, وہ خراب عمل ہے, وہ برا عمل ہوتا ہے. ٹھیک, تو عمل صالح ہر وہ عمل جس سے رب راضی ہوتا ہے. تو ایمان کے ساتھ وہ اعمال ضروری ہے جن سے رب راضی ہوتا ہے, اس کو عمل صالح کہتے ہیں. تو ہمیں ان دونوں کو لازم جاننا ہے. اب آئیے ہماری مثال ایسی ہو گئی, یا ایک انسان جو اس چیز کی تو سمجھے, اہمیت تو مانے لیکن عمل نہ کرے, اس کا کیا حال ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ کہے کہ میرا اس پر یقین اور ایمان ہے, یقین اور ایمان ہے کہ روٹی کھانے سے بھوک مٹ جاتی ہے, یقین اور سب کا ہے, کھانا کھانے سے بھوک مٹ جاتی ہے, روٹی کام زبان میں کہہ رہا ہوں, سب کو پتا ہے. اب بس یہ یقین اور ایمان کے ساتھ ہی زندگی گزار رہا ہوں. دانا کون بوئیں گا جس کے بنیاد پر وہ اناج نکلے جس سے روٹی بننے والی ہے؟ نہیں, اس کی ضرورت کیا؟ مجھے یقین ہے نا کہ روٹی کھانے سے پیٹ بھوک مٹ جاتی ہے کھانا کھانے سے. تو وہ اناج کون لگائیں گا؟ اچھا, اناج لگانے کے بعد اس کو صاف کرنا پڑتا ہے, صاف کرنے کے بعد اسے پسانا پڑتا ہے, پسانے کے بعد اسے بنانا پڑتا ہے, بنانے کے بعد اس کو اچھی بنیاد پر سیکنا پڑتا ہے, زیادہ ہو جائے تو جل جائے, کم ہو جائے تو کھائے نہ جائے, پیٹ دکھے. تب اس کے بعد وہ جو آپ کا ایمان اور یقین ہے کہ کھانا کھانے سے بھوک مٹتی ہے, روٹی کھانے سے بھوک مٹتی ہے, تب وہ ایمان اور یقین صحیح ہوں گا کہ جہاں اس نے اس چیز کو دل سے مانا کہ روٹی کھانے سے بھوک مٹتی ہے, اس نے پورے پروسیسز کی, روٹی لگانے سے, اناج کاٹنے سے, اناج کو صاف کرنے سے, اناج کو پیسنے سے, اناج کو سیکنے کے بعد کھایا, ہے نا. تو آپ کہیں گے نہیں, میرے کو معلوم ہے کہ روٹی کھانے سے بھوک مٹ جاتی ہے اور یہ کافی ہے میرے لیے, اور آپ بیٹھے ہیں, روٹی کھانے سے بھوک مٹ جاتی, چلیں گا. ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں اس ملک کے قانون ہم پر لاگو ہے. اگر میں یہ کہوں کہ اس ملک میں میں رہتا ہوں اور اس کے قانون پر عمل کرنا مجھے پتا ہے کہ ضروری ہے, لیکن عمل نہ کروں تو میں کیا کہلاتا ہوں؟ ملک کا باغی, ہے نہیں. میں اگر یہ کہوں کہ یہ ملک ہے, اس کے قوانین ہیں, ٹریفک سگنل نہیں توڑنا چاہیے اور فلاں نہیں کرنا چاہیے, فلاں نہیں, ٹھیک ہے, لیکن پھر سگنل آیا تو چلے, پولیس والوں کا روکو, تم کو کیا؟ نہیں, میرے کو ایمان یقین ہے کہ ٹریفک سگنل میں رکنا چاہیے, پھر رکے کیوں نہیں؟ وہ رہ گیا تھوڑا سا عمل کا معاملہ, سمجھ رہے آپ؟ ایمان تو ہے کہ یہاں رکنا ہے لیکن عمل نہیں کر رہا ہے تو کیا فائدہ؟ اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف ایمان کافی نہیں ہے, عمل صالح اس کے ساتھ جوڑنا ہوں گا. عمل صالح ہر وہ عمل ہے جس سے ہمیں ثواب ملتا ہے, اور ہر وہ عمل ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ کام انسان کرے, اس کا حکم دیتا ہے. ایسے سارے عمل عمل صالح, اس کی فہرست بنانا ناممکن ہے. فہرست نہیں بن سکتی نا, اتنے زیادہ عمل صالح جس کی کوئی انتہا نہیں. تو اس چیز کو ہم کو وہ کرنا ہوں گا, جیسے ہم ایمان رکھتے ہیں چیزوں پر تو اس کے لیے کوشش کرنا ہوں گا. اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سواری مجھے میری منزل تک لے جائیں گی, تو اس سواری کہاں سے نکلتی ہے, اس کا ٹکٹ کتنے کا ہے, اس کا ٹکٹ کہاں ملتا ہے, اس کے ریزرویشن کا طریقہ کیا ہے, اس میں چڑھنے کا طریقہ کیا ہے, اس میں بیٹھنے کا طریقہ سب پتا ہوں گا تو وہ سیٹ مجھے ملیں گی. ورنہ لکھا ہوا ہے ڈبا نمبر S1 اور جا کے چڑھے ڈبا نمبر S11, اس پہ بھی تو ون لکھا ہوا ہے نا, S1 کے زیادہ ایک ہے, اس میں کیا ہوا؟ تو کیا وہ سواری جو آپ نے ریزرویشن بھی کرائی فائدہ دیں گی آپ کو؟ نہیں. تو اسی طرح ایمان کے ساتھ اگر عمل صالح نیک عمل نہ ہو تو یہ ایمان بھی اس لیے میں نے کہا ناقص ہو جائے گا، فائدہ نہیں دے گا، ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو نکال لیا جائے گا جہنم سے۔ تو کیا ہم اسی حدیث سے انتظار کریں گے کہ جہنم میں جا کے پڑے رہے پتہ نہیں کتنے زمانے تک، پھر ذرہ برابر ایمان بچائے ہم کو آ کر؟ کیا آپ اگر یہ بولے ذرہ برابر ایمان ہے نا حدیث میں نکال لیں گا، مطلب ایمان مکمل ہو، اعمال نہ بھی ہو تو انسان نکلا جائے گا، لیکن میرا سوال ہے پتہ نہیں کتنے ہزار سال جہنم میں جل رہا ہے نا پہلے وہ، تو کیا ہم جلنا پسند کر رہے ہیں اس کا مطلب؟ اور اگر اس بنیاد پر عمل صالح ہم نہیں کر رہے کہ اللہ نے وعدہ کیا لہذا ذرہ برابر بھی میرا ایمان ہوگا تو مجھے ڈالنا ہی پڑے گا، میں کوئی نیک عمل نہیں کروں گا، یہ تو تکبر کی بنیاد پہ آپ اعمال چھوڑ رہے ہیں، اس پہ تو اللہ ڈبل سزا دیں گا آپ کو۔ کیا یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ ایمان کے اندر عمل صالح اس میں موجود تھے، اور تکبر کی بنیاد پہ کہ اللہ ڈالیں گا ہم کو انشاءاللہ، کیسے نہیں ڈالیں گا، حدیث میں آ گیا فلاں، ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی۔ تو کیا ہم پہلے جہنم بھگتنا چاہتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہمیں بچائے؟ نہیں میرے بھائی، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم جہنم میں جائیں نا، اور اگر اس تکبر کی بنیاد پہ کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تو جائیں گے، اس لیے ہم نیک عمل کریں گے ہی نہیں کبھی، اس لیے کہ ایمان کافی ہے، یہ تو خطرناک مرض اور بیماری میں کہوں گا ہے کہ انسان کو، جو بھی انسان ہے اس بیماری کا علاج کرائے سب سے پہلے، اس لیے کہ تو ایسا ہے اگر قانون بنایا جا رہا ہے سگنل مت توڑو، اور آپ توڑ کے کہہ رہے دے دوں گا نا فائن اس لیے توڑ رہا ہوں، تو اس کا مطلب آپ قانون کے بڑے باغی ہے، وہ عام انسان تو باغی ہوں گا، فائن تو اس کو ڈبل ملنا، اس کو سزا بھی ملنا چاہیے، اس لیے کہ یہ تکبر کی بنیاد پہ سگنل توڑ رہا ہے، جس چیز کو سزا بتائی گئی اس چیز کو مذاق میں لے رہا ہے۔ بہرحال اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، لہذا ہمیں دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا، جہاں ایمان ہے وہیں نیک اعمال کی بھرمار ہمیں رکھنی ہوگی۔ صحابہ کی زندگی اس کی بہترین جیتی جاگتی مثال ہے، صحابہ نے اپنے آپ کو ایمان لانا کافی نہیں سمجھا، اگر وہ ایمان لانا کافی سمجھتے تھے تو بلال رضی اللہ عنہ کو جو ہے اپنے ایمان کا اعلان کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ایمان تو تھا نا، ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور اسی طرح دیگر صحابہ کو جن کو بہت ظلم اور تکلیف سہنا پڑی، جیسا کہ جو ہے یاسر رضی اللہ عنہ، ان کی اہلیہ سمیہ رضی اللہ عنہ جو شہید کیے گئے نا، یا عمار رضی اللہ عنہ کے جو والدین تھے شہید کیے گئے، غلام خاندان تھا، تو ان لوگوں کو یہ چیز معلوم تھی ایمان اگر کافی ہو جاتا تو اپنے ایمان کا اعلان ہی نہیں کرتے، کلمہ شہادت کی گواہی نہ دیتے، اور جب لوگ گواہی پوچھتے بول دیتے نہیں ہم تو ایمان والے نہیں۔ تو جہاں انہوں نے ایمان لایا، انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان بھی کیا لوگوں میں، جس کے بنیاد اور مختلف سزاؤں کے مستحق بنے دنیا میں، اور جو ہے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں دے دی، لیکن یہ عمل صالح تھا، وہ جانتے تھے اللہ کی راہ میں مرنا یہ عمل صالح، یہ نیکی اللہ کو پسند نہ جائے، اللہ مغفرت کر دیں گے، سمجھ رہا؟ صحابہ نے اسی طرح سمجھا۔ تو ہمیں اگر ہم عقیدہ اسلام پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو عقیدہ اسلام وہ ہے جو صحابہ نے عمل کیا۔ صحابہ نے کیسے عمل کیا؟ صحابہ نے یہ کیا کہ ایمان لانے کے بعد کسی نیکی کو کبھی نہیں چھوڑا، اور ہر نیکی کو لپک لپک کر، بھاگ بھاگ کر پکڑ لیا جا کے، اس کو چمٹ گئے اور اس کو کبھی نہیں چھوڑا پوری زندگی۔ اپنے اعلان کے معاملے میں اسلام کی، اپنے عمل کے معاملے میں اسلام نے جو حکم دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے کے، اس پہ چلنے کے معاملے میں نبی نے جو حکم دیا، اس کو بجا لانے کے لیے اپنی زندگیاں قربان کرنے کے معاملے میں، نبی کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں دینے کے معاملے میں، دین اسلام تمام چیزیں، کوئی بھی عمل انہوں نے معمولی نہیں سمجھا، ہر چیز کر گزرے، حتیٰ کہ ایک کھجور ہے تو اس میں سے آدھا دینا بھی انہوں نے سمجھا یہ بھی نہیں کیا، اور اس کو انہوں نے اللہ کے لیے کیا۔ بڑی چیزیں تو کی، چھوٹی بھی کی انہوں نے۔ تو ہمیں بھی اگر ہم بھی ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کیا کرنا ہوگا، ایمان کا دعویٰ جب کر رہے ہیں ہم تو نیک اعمال میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہوگا، ورنہ یہ ایمان کافی نہیں ہونے والا، یاد رکھیے۔ ٹھیک، تو قرآن نے بار بار جب ایمان کا تذکرہ کیا، نیک اعمال کا تذکرہ کیا، میں نے سورہ اسراء آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ نے فرمایا اسر قسم ہے زمانے کی، قسم ہے گزرتے ہوئے زمانے کی، ان الانسان لفی قسر، ساری کی ساری انسانیت گھاٹے میں ہے، خسارے میں، لقس میں، الٹیمیٹ جہنم میں جانے والی ہے، سوا ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ پھر آگے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، نیک عمل ایمان کے ساتھ جڑا ہی ملے گا آپ کو، کہیں نہ کہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ ایمان کا تذکرہ کرے اور نیک عمل کا تذکرہ نہ کرے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، شرط بتا دی، کنڈیشن بتا دیے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو یہ لوگ کامیاب ہونے والے، اور اس کے بعد تواصل بالحق و تواصل بالصبر، یہ دونوں نیکیاں ہی ہیں، اس لیے میں الگ سے نہیں رکھ رہا ہوں، یا تو نیکی کا تذکرہ، یا تو نیکی کیا ہے اس کا تذکرہ، یا نیکی کے تذکرے کے ساتھ جو ہے کیا نیکیاں کرنا ہے وہ بھی تذکرہ ہے قرآن، مطلب ایمان کے بعد نیک عمل کرے، نیک عمل میں کیا کرے، وہ تواصل بالحق و تواصل بالصبر، سمجھ رہا بات؟ تو بار بار یہ باتیں، یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہے کہ نیک اعمال کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ رب العزت سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر جو ہے 25 میں فرماتا ہے اور کہتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تو اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے وبشر الذین آمنوا، تو اے نبی بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے کس کو؟ وبشر الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اپنے ایمان کے بنیاد پر نیک اعمال کیے، ان لہم جنات تجری، ان کے لیے جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، تحتی الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی، اللہ نے فرمایا تو ایسی جنتیں، ایسے باغات ہیں نیک لوگوں کے لیے جس کے نیچے نہریں بہتی ہو. اور ایک نہر بہتے ہوئے باغ کی اہمیت کیا ہے؟ ایک کسان سے پوچھیے، کاشتکار سے پوچھیے، ایک انسان جو ایگریکلچر کرتا پوچھیے، ایسا کھیت جس کے اندر کنواں نہ ہو، نہر ہی بہ رہی ہو. نہر اس پانی کو کہتے ہیں جو اندر سے نکل کر جاتا ہے، ندی نہیں، ندی رک سکتی ہے، نہر بہتی رہتی ہے، جھیرا جس کو بولتے ہیں، جس میں سے پانی نکلتا ہے. کیا کھیت ہوں گا وہ، کیا زمین ہے وہ جس کے اندر سے نہر بہتی ہے، بہتی رہتی، پانی نکل رہا ہے اور جا رہا ہے. سمجھ گیا؟ تو کن لوگوں کے لیے یہ نہریں؟ جو ایمان لائے اور نیک عمل کی. خالی ایمان کی بات نہیں ہو رہی ہوں، ایمان لائے، نیک عمل، تو میں نے کہا نا ایمان کا تذکرہ آئے گا، نیک عمل فور اس سے جڑے ہوئے ملیں گے آپ کو کہیں بھی، اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسا نہ ہو. اسی طرح دیکھیے اللہ رب العزت قرآن فرماتا اور کہتا ہے جو ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر جو ہے 2 آیت نمبر جو ہے 62 کے 62 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے ان الذین آمنوا والذین حادوا والنصارى، وہ لوگ جو ایمان لائے، چاہے وہ اللہ رب العزت فرماتا ہے یہودی ہو یا نصارہ ہو، کرسچنس ہو، والصابئین، اور وہ لوگ جو کسی بھی دین کو اس زمانے میں نہیں مانتے تھے، ان کو صابئی کہتے تھے عربی میں، مطلب وہ سب کا انکار کرتے، ان کا اپنا طریقہ، یا صابئین ہو، من آمن باللہ والیوم الآخر، تو ان میں سے کوئی بھی اگر ایمان لاتا ہے اللہ پر، یوم آخرت پر، وعمل صالحا، اور اس کے بنیاد پر نیک عمل کرتا. دیکھیے یہ نہیں کہا کہ ایمان لاتا اللہ پہ آخرت پر، نہیں، ایمان لاتا اللہ پر آخرت پر اور پھر نیک عمل کرتا، عمل صالح، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا یحزنون، اور نہ ہی ان کو روز قیامت کوئی خوف ہوں گا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. کون لوگ؟ جو ایمان لائے، نیک عمل کرے. تو یہ آیت تو یہ بتا رہی ہے کہ اللہ بلا تفریق قوم اور ملت جو کوئی نیک عمل کریں گا اجر دیں گا. لیکن آپ بولیں گے یہودی نصرانی صابئی کا تذکرہ کیا یہ حق پر ہے؟ نہیں. یہ آیت کا معنی یہ، جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودی تھے جنہوں نے اعمال کیا، اللہ ان کو بھی قبول کریں گا. جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایمان والے تھے جن کو نصارہ کہا گیا، اگر وہ ایمان لائے تھے اور نیک عمل کیا، ان کی قبول کریں گا. جو اس کے بعد میں لوگ تھے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، چاہے کسی دین کے فالوور نہ تھے، کوئی نبی نہ آیا ہو، لیکن ایمان تھا، کہیں نہ کہیں سے بات آئی تھی، عمل کیا صحابی، ان لوگوں کو بھی ہم اجر دیں گے. اس لیے میں نے کہا اللہ تو بلا تفریق قوم و ملت جو کوئی حق کا ایمان لاتا ہے اس کو اجر دیتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو یہودیوں نے عمل کیا ان کو اجر ملے گا، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے جو حق پر عیسائی تھے انہوں نے عمل کیا ان کو اجر ملے گا، جو ان کے بعد کے دور میں جن تک صرف دعوت اسلام پہنچی انہوں نے قبول کر لیا، کوئی نبی ان تک نہیں آیا، انہوں نے اس پہ عمل کیا، وہ بھی کامیاب ہوں گے. تو اللہ تو سب کو اجر دینے بیٹھا ہے بس، بلا تفریق، جو اپنے دور میں حق پر تھے، جنہوں نے اس پہ عمل کیا. لیکن یہ آیت آج لاگو مت کیجئے کہ یہودی اور نصرانی اور صحابی سب حق پر ہے، پھر تو سارے لوگ ہی جنت میں جانے والے ہو جائیں گے. نہیں، اب تو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کے بعد ان پر ایمان لانا اور ان کی شریعت کے مطابق عمل کرنا واجب ہے، ورنہ پھر جنت کا کوئی آدمی مستحق نہیں ہو سکتا، یا اس کے نیک اعمال اس کو کام نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے، بہرحال تو یہاں دیکھیے بلا تفریق قوم و ملت، اور بلا تفریق قوم ملت سماج خاندان کے جو ایمان نہیں لایا اللہ اس کو جہنم میں ڈالیں گا. بلا تفریق، کسی کا بیٹا ہو، کسی کی بیوی ہو، کسی کا باپ ہو، کسی کی ماں ہو، کسی کی اولاد، کچھ کام نہیں آنے والا ہے. سمجھ رہے آپ؟ جیسا بلا تفریق قوم ملت اور خاندان اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا اجر دیتا ہے، ویسے ہی بلا تفریق جو ایمان نہیں لاتے اور عمل صالح نہیں کرتے ان کو سزا سناتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں کتنی مثالیں دی اندازہ لگا، اور ایسی مثالیں جن مثالوں کو سن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آج کے ہم مسلمانوں کو جن کے خاندان میں کبھی صدیوں میں ایک کوئی نیک گزر گیا ہو تو اس کے پیچھے پورے کے پورے جانے کا دعویٰ کر رہے ہیں. یہاں اللہ نے انبیاؤں کا تذکرہ کیا جن سے کوئی ذات دنیا میں نہ ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے. یہ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ انبیاء میں مختلف درجات ہوتے ہیں، ان درجوں کے اعتبار سے جو سب سے کم ہوں گا، انبیاء میں درجے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اونچا درجہ ہے نا، تو انبیاء میں درجے ہیں، ان درجات میں بھی جو سب سے نیچا ہوں گا اگر اس ایک نبی کو بھی لے لیا جائے تو سارے ایمان والے جو آدم علیہ السلام سے قیامت تک آئیں گے ان تمام کو ملا لیا جائے تو ایک نبی کی برابری نہیں ہو سکتی. یہ ہمارا ایمان ہے، ایک نبی کی برابری کوئی نہیں کر سکتا ہے. ساری انسانیت کے ایمان والے مل کر بھی ایک نبی کی برابری کو نہیں پہنچ سکتے، جو کہ اس کا مرتبہ و مقام اتنا اونچا ہے. تو اللہ رب العزت ان نبیوں کی بات کر رہا ہے. ہمارے خاندان میں ایک گزر جائے تو ہم بول رہے ہیں ہم سب بخشے بخشائے ہیں, خاندان دن خاندان ہم فلاں ہیں, ہم سید ہیں, ہم یہ برادری ہیں, ہم فلاں ہیں, وہ صاحب ہمارے خاندان سے تھے, لہٰذا آپ جو ہم کر رہے مانو, ہماری غلطیوں کو مانو, ہماری تکلیفوں کو مانو, ہم کو کھلاؤ, ہم کو پلاؤ, ہم کو سنبھالو. یہ سب ہو رہا ہے. آئیے سنی واقعی. اللہ رب العزت ایمان اور نیک اعمال عمل صالح کی بنیاد پر قبول کرتا ہے, ورنہ کسی کو نہیں پوچھتا. بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا, نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا نافرمانی کر بیٹھا, نہ ایمان لایا, نہ نیک اعمال کیے, اور پیچھے رہنے والوں میں رک گیا اور کہا ہے میرے والد میں تو سب سے اونچی باڑی پر چڑھ جاؤں گا, مجھے کیا ہوں گا. اور نوح علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ آج کوئی چیز تجھے بیٹا نہیں بچائیں گی. اسی دوران اسی اثنا جب نوح کہہ رہے ہیں, اسے ایک موج آتی ہے, ایک لاٹ آتی ہے, ایک ویو آتی ہے, اور وہ بیٹا غرق ہو جاتا ہے. نوح علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں, اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اس سیلاب سے پہلے, تو میرے خاندان والوں کو بچا لیں گا. کیا فرمایا نوح علیہ السلام نے, اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا نا میرے خاندان والوں کو بچائیں گا, اور میرا بیٹا تو میرے خاندان سے ہے, مطلب یہ میری اولاد ہے. ایک بات یاد رکھیے, انبیاؤں کی بیویاں مشرک تو ہوئی ہے, لیکن کسی نبی کے نکاح میں کوئی زانیہ یا بدکار عورت کبھی نہیں رہی. یاد رکھیے, اللہ تعالیٰ ان کے نکاح میں ایسی عورت رکھ ہی نہیں سکتا ہے. تو اللہ وہ تو میرے خاندان سے تھا, اور تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے خاندان والوں کو بچائیں گا. اللہ نے نوح علیہ السلام کیا جواب دیا معلوم, اے نوح ایسی غلطی اور خطا آئندہ مت کرنا, اس لیے کہ تیرا بیٹے نے جو غلطی کیا وہ کیا تھی, انہ عمل غیر صالح, تیرا بیٹا نیک عمل نہیں کرتا تھا, اس لیے ہم نے ذکر کر دیا, اور تیرے خاندان سے نہیں ہو چونکہ وہ نیکی نہیں کرتا ہے. تو گویا رشتہ بھی نیکی کی بنیاد پر بتایا جا رہا ہے, غیر عمل صالح, تیرا بیٹا انو نیکی نہیں کرتا, اس وجہ سے وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہو سکتا ہے. تیرے نسب میں تو ہو سکتا ہے, تیرے اہل تیرے لائق نہیں ہو بیٹا, سمجھ رہا, غیر عمل صالح, تیرے بیٹے نیک عمل نہیں کی. تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اگر نیک عمل نہ کرے ایمان لا کر تو وہ بھی نہیں بچ سکتا ہے. نوح جیسا انسان جو ایمان والا ہے, اپنے رب کے سامنے آہو بکا کرتا ہے, روتا ہے, اسی وجہ سے نوح علیہ السلام کو نوح کہا جاتا ہے, اس لیے کہ نوحا سے نوح آتا ہے, کثرت سے رونے والا, اس کا بیٹا بھی نہیں بچ سکتا ہے. یہ ہے ایمان اور عمل صالح. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کی بیوی ایمان نہیں لائی اور پیچھے پلٹ کے دیکھنے والوں میں رہ گئی. حکم کیا آیا تھا لوط علیہ السلام کو, اپنے ایمان والوں کو اور اپنے ماننے والوں کو اپنے اہل کو لے کے نکل جاؤ, لیکن شرط یہ کنڈیشن, پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا. لیکن ان کی بیوی کا دل مائل تھا پیچھے والے لوگوں کے لیے, وہ پلٹ گئی, اور پلٹتے ہی پتھروں کی بارش کی شکار بن گئی اللہ رب العزت نے. تو پتہ چلا لوط علیہ السلام کی بیوی کیوں نہ ہو, صحبت میں کیوں نہ رہی ہو, وہ بھی فائدہ نہیں دیں گا اگر لوط کی بیوی بھی ایمان نہ لائے اور نیک عمل نہ کرے. اللہ رب العزت نے اس مثال کو یوں دیا, سورۃ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 10 میں فرما رکھا, ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امراۃ نوح و امراۃ لوط, اور اللہ مثال دیتا ہے, ایک تمہارے لیے ایک ایگزامپل دیتا ہے, ایسے دو بندوں کی جن کے ساتھ ان کی بیویاں جو ہے ایمان والی نہیں تھی, وہ ہے نوح کی عورت نوح کی بیوی اور لوط کی جو ہے بیوی. اللہ نے فرمایا کان تحت عبدین من عبادنا الصالحین, حالانکہ یہ نکاح میں تھی, تحت تھی, ماتحت تھی ہمارے دو نیک بندوں کے, ہے نا, نوح علیہ السلام کے اور ان کے, لیکن اس کے بعد بھی کیا کہا, کیا کیا اس نے, وہ ایمان نہیں لائی اور ان کی جو ہے نافرمانی کی, بس یہ دونوں صالح بندوں نے ان دونوں غیر صالح عورتوں کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے, اور حکم دیا گیا ان دونوں عورتوں کو دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ دوزخ میں داخل کر دو, وہ دونوں عورتیں جہنم میں جلنے والی ہیں. حالانکہ وہ کس کی بیوی ہے, نوح علیہ السلام کی, اور کس کی بیوی ہے, لوط علیہ السلام کی. تو نہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بچ سکتا ہے ایمان اور نیک عمل نہ کرے تو, نہ لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام بیوی بچ سکتی ہے اگر ایمان کے ساتھ نیک عمل نہ کرے تو. اس بات کو ہم کو جاننا ہے. اور اگر کوئی انسان ایمان کے ساتھ عمل صالح کرے, نیک کام کرے, وہ بچ سکتا ہے. ایسا بھی جو میں نے کہا نا, بلا تفریق قوم خاندان اور ملت اللہ وہ کرتا ہے, قبول کرتا ہے. آسیہ کو لے لیجئے, آسیہ جو تھی فرعون کی بیوی کا نام ہے آسیہ, یہ جو ایمان والی تھی, اس کا شوہر کافر تھا. اللہ سے دعا کی, اللہ میں نجات چاہتی ہوں تجھ سے, اس فرعون کے عمل سے اور میری قوم کے عمل سے, مجھے معاف کر دینا روز قیامت, ان کے عمل کے لیے میری پکڑ نہ کرنا, اس لیے کہ میں عورت ہوں اور ماتحت ہوں اپنے شوہر کی. تو آسیہ کی مثال ہے, اللہ رب العزت نے آسیہ کی مغفرت کر دی, آسیہ کو معاف کر دیا, آسیہ ایمان والی ہونے والی جنت میں جائیں گی, اور لوط علیہ السلام کی اور نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کا بیٹا اور ابراہیم علیہ السلام کے والد جہنم میں جانے والے. تو اس لیے میں نے کہا ایمان اور نیک عمل اصل ہے, چاہے کسی کا بیٹا ہو کسی کا باپ ہو, کچھ نہیں ہوتا اس سے, اگر یہ عمل نہیں ہے تو بیکار ہے پھر ساری چیزیں. اس بات کو ہم سمجھ لیں, یاد رکھیے. اللہ رب العزت نے مثال دے کے ہم کو سمجھا دیا. اسی طرح اللہ رب العزت قرآن میں نیک عمل کے بارے میں بتاتا اور فرماتا ہے, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 124 میں, اور کہا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مَن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى, جو کوئی نیک عمل کرے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, لیکن ہو ایمان والا. تو دیکھیے پہلے عمل صالح کا تذکرہ آ گیا, کیا فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ, جس کسی نے نیک عمل کی, من ذکر نہ انثا, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, وہ ہوا مؤمنن, چونکہ نیک عمل پہلے تذکر آ گیا نا اس لیے پھر آیا, لیکن ہو ایمان والا, فاولائک یدخلون الجنہ, ہم اس کو جنت میں داخل کریں, ولا یظلمون نقیرہ, اور ذرہ برابر بھی, ایک ڈاٹ میں بھی, ایک تنکے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوئے گا. تو یہاں عمل صالح کا تذکرہ پہلے آیا اور ایمان بعد میں آیا. میں نے یہ کہا نا دونوں ہوں گے ہی آس پاس, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایمان کا تذکرہ عمل صالح نہ آئے اور عمل صالح کا تذکرہ اور ایمان کا تذکرہ نہ آئے. چونکہ کوئی آدمی کتنے بھی نیک عمل کرے ایمان والا نہیں ہے تو بیکار ہے اس کے عمل, ہے نا. تو کہا جو کوئی ایمان جو نیک عمل کرے, مرد ہو عورت ہو, لیکن ہو وہ مومن, تو بس وہ جائیں گے جنت میں اور ہم ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرنے والے ایسے شخص کے اوپر. دوسری جگہ فرمایا سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 11 میں فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِي عِبَادَتِي رَبِّهِ أَحَدًا. دیکھیے اللہ کیا فرما رہا, کہہ رہا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ, جسے اپنے رب سے ملنے کی آرزو ہو. سارے انسان چاہتے ہیں روز قیامت اپنے رب سے ملے, جسے اپنے رب سے ملنے کی آرزو ہو, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, تو وہ کیا شروع کر دے پھر کرنا, نیک عمل کر دے. اب دیکھیے نیک عمل کا تذکرہ پہلے آ گیا تو ایمان کہیں نہ کہیں بھونگ آ گیا, اب تو اسے چاہیے کہ شروع کر دے وہ نیک عمل. ولا یشرک بعبادتی آ گیا, اپنے رب کے ساتھ شریک نہ کرے. عقیدہ آ گیا, پھر آیا عقیدہ, ایمان کا تذکرہ پہلے ہو تو عقیدہ بعد میں آ ہی رہا ہے. تو اسے چاہیے نیک عمل کرے, اپنے رب کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ نہ کرے, شرک نہ کرے. اور فرمایا عبادت ربی احدا, کسی کو بھی رب کے ساتھ شریک نہ کرے, تو بس وہ ملنے والا اپنے رب سے. تو یہاں عمل صالح کا تذکرہ پیسے ایمان کا تذکرہ آ رہا ہے اس کے بعد. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دونوں ساتھ نہ, بالکل ساتھ آئیں گے. لہذا ہم اپنے آپ کو ایک مضبوط انسان بنا لے کہ جہاں ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں عمل صالح سے جڑ جائے اور کسی ذرہ برابر چھوٹی نیکی کو معمولی سمجھ کے نہ چھوڑے, بس لپک جائے اور عمل کو کرنا شروع کرتے. کوئی بھی عمل ہو سکتا ہے, راستے سے پتھر ہٹانا ہو سکتا ہے, بھوکے کو کھانا کھلانا ہو سکتا ہے, ننگے کو کپڑے پہنانا ہو سکتا ہے, مجبور کی مدد کرنا ہو سکتا ہے, نماز قائم کرنا, روزہ رکھنا, زکات دینا, حج کرنا, مسجد بنانا, مدرسہ بنانا, اسپتال بنانا جس سے غریب فائدہ اٹھائے, اسکولات کی تعمیر کرنا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. کیوں تو این نمبر آف نیکیاں, نیکیوں کی کوئی فہرست نہیں بنائی جا سکتی, انلمیٹڈ ہے. شروع کر دے اگر ایمان والے ہے تو, یہ بہت اہم چیز ہے. ورنہ شیطان یہ نہ کہے ایمان والے اب کیا ضرورت نیکی کی, گزار لو زندگی اور پوری زندگی ویسے ہی گزر رہی ہے بغیر عمل صالح کے, تو پھر یاد رکھیے بہت خطرناک بات ہے. اس بات کو ہم کو سمجھنا ضروری ہے, یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے جہاں بھی ایمان کا تذکرہ کیا, عمل صالح کا تذکرہ, جیسے الذین آمنوا وعملوا الصالحات, الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہ بار بار بار بار ہمیں سننے ملتا ہے, اور یہ بہت ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ٹرمز ہیں. آئیے میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اتنی تو رکھی اور بھی رکھ رہا ہوں کچھ قرآنی آیتیں, تاکہ اس سے ہم جان لیں, اور انشاءاللہ بعد میں ایک بدعقیدگی کا جو ہے ایک جواب بھی انشاءاللہ دوں گا کہ بہت سارے لوگ جو جوڑتے ہیں عمل صالح کے بدلے کچھ چیزوں کو بیچ میں لا دیتے ہیں, ایمان لائے اور عمل صالح نہیں کچھ اور جوڑتے ہیں, اس کی حقیقت کیا ہے انشاءاللہ وہ بھی میں آخر میں آپ کے سامنے رکھوں گا. آئیے مثال کے طور پہ کچھ آیتیں پہلی بھی رکھی اور رکھتا ہوں. اللہ رب العزت قرآن فرماتا کہتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 282 میں فرماتا اور کہتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون, وہ لوگ جو ایمان لائے نیک عمل کیے, اولئک اصحاب الجنہ, وہ جنت کے ساتھی ہوں گے, ہم فیہا خالدون, اور اس جنت میں وہ کیسے رہیں گے, ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی کہا الا الذین آمنوا, مطلب جو لوگ جو صرف جو والذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ, اور وہ جائیں گے جنت میں. نہیں, اللہ رب نے فرمایا اور کہا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو کیا ہوں گے, فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ, وہ لوگ تو جو ساتھی ہوں گے, صحبت والے ہوں گے, جنتی لوگوں کے, ہم فیہا خالدون, اور ایسی جنت ایسے باغ جس میں سے وہ کبھی نکالے نہیں جائیں گے. خلد کہتے ہیں ویسے ہمیشگی والی زندگی کو, ہمیشہ رہنے والے. دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن کے اندر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 277 277 میں فرماتا ہے کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ واتوا الزکات لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. پھر آگے بات وہ لوگ بے شک وہ لوگ ان الذین آمنوا جو ایمان لائے وعملوا الصالحات نیک کام کیا واقاموا الصلاۃ نیکیوں گنایا جا رہا ہے کچھ نیکیاں گنوائی جا رہی اور نماز قائم کی اور پھر فرمایا واتو زکا اور زکات دیا لہم اجرہم عند ربہم تو ان کے رب کے پاس ان کے مرتبے مقام اور ان کا اجر ہے ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون روز قیامت نہ کوئی ڈر ان کے اوپر ہوں گا اور نہ ہی وہ مایوس اور غمگین ہوں گے. کیوں نہیں ہوں گے وہ مایوس اور غمگین؟ کیوں جائیں گے وہ جنت میں؟ کیوں نہیں ہوں گا کوئی ڈر؟ کیوں ہوں گا ان کا رب ان سے راضی؟ اس لیے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کر کے آئے. خالی ایمان کا ٹوکرا نہیں لے کے آئے کہ بس اللہ ایمان تھا نا, عمل صالح کیا, ذرہ برابری صحیح کیا, جتنا ہو سکتا صحیح کیا, جتنی طاقت تھی اتنا کیا کیا, لیکن ہم ایمان لا کے اطمینان سے بیٹھنا چاہیے. اٹھ کھڑے ہونا ہے ہم کو نیکیوں کے لیے اور ہر نیکی کو لپک لپک کے کرنا ہے ہم کو. ہر نیک اعمال, ہر چیز جس سے رب راضی ہوتا ہے, اس کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے, وہ خوش ہوتا ہے, اس کی رضا مندی ملتی ہے, وہ اس چیز کو پسند کرتا ہے, بس کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے. یہی صحابہ کا عقیدہ تھا اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے پتا چلتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایمان لا کر پیسے جمع نہیں کیا, ایمان لائے تو خرچ بھی کیا, ایمان لائے تو جانی نقصان بھی اٹھا, ایمان لائے تو بیٹیوں کی طلاق کا نقصان بھی اٹھا, ایمان لائے تو گھر چھوڑنا پڑا, ایمان لائے تو شہر چھوڑنا پڑا, ایمان لائے تو تکلیفیں اٹھانا پڑی, ایمان لائے تو اپنی بیٹیوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے دیگر لوگوں کو تکلیفیں اٹھاتے بھی دیکھنا پڑا, ہے نا. عمل صالح تھے نا سب. خالی ایمان کافی ہوتا, آپ جاتے تھے کہ کان میں کہتے تھے ایمان لا لو ایمان لا لو ایمان لا لو, سارے لوگ ایمان لا کے اپنی اپنی جگہ مطمئن. نیک اعمال کی وجہ سے تو پکڑے جا رہے تھے نا, نماز پڑھے تو پکڑے جا رہے ہیں. ارے یہ کیا ہو رہا ہے, تم تو مطلب ان کے نزدیک بے ایمان ہو گئے, ارے تم نے ہمارے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا. اگر خالی ایمان کافی ہوتا تو آپ سے خاموشی سے بتا دیتے, صحابہ خاموشی سے مان لیتے, زندگیاں آسانی سے گزر جاتی, دنیا کی تکلیفیں کیوں اٹھاتے اتنی ساری. سمجھ رہے آپ بات, اس چیز کو سمجھنا. آئیے اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے ایمان اور عمل کے تعلق سے. یہ جو ہے آیت جو ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 57 میں اللہ فرماتا ہے کہتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ. اللہ فرماتا ہے کہتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے, اچھے کام کیے, رب کو راضی کرنے والے کام کیے, تو ان کو اللہ تعالیٰ پورا پورا اجر عطا فرمائے گا, کوئی کمی ان کے اجر میں نہیں ہوں گی. بلکہ پورا پورے سے مراد یہ کہ اللہ جتنا کیا اتنا تو دیں گا, اور نیکی کی خصوصیت یہ کہ اللہ اس کو 1 سے 10 تک اور 10 سے 700 تک بڑھا دیتا ہے, اور گناہ کی ایک جو اللہ رب العزت نے ایک چیز رکھی کہ اس کو 1 کے بدلے 1 ہی دیتا ہے, اس کو نہیں بڑھاتا ہے. تو جتنا کیا پورا اجر ملے گا, بلکہ تولنے کے بعد 10 ٹائمز نیت کے اعتبار سے 700 ٹائمز تک اس کو اللہ بڑھا دے گا. کہ 100 نیکی کر کے آیا, تول لی گئی, چلو 100 بھر رہی ہے, بڑھا دو اس کی نیکی کو 1000 کر دو, یا پھر بڑھا دو اس کو اور 700,000 تک لے کے چلے جاؤ. 700 ٹائمز نا ملٹی پلائی, یہ ہو سکتا ہے, یہ ہونے والا ہے. لیکن گناہ 1 کا 1 ملیں گا, تو ان کو پورا اجر میں کس کو اجر ملیں گا؟ جو ایمان لائے اور نیک عمل کے, ایمان لا کے بیٹھ نہیں گئے, ایمان نے ان کو مطمئن نہیں کر دیا کہ بس ایمان والے ہم تو سب کچھ ہو گیا, عمل صالح کرتے رہے تو پھر ان کے رب کے پاس اجر ہے. آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت 57 کے اندر, اور فرماتا ہے 57 کے اندر, اور اللہ نے کہا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. اللہ فرمانا ہے والذین, اور وہ لوگ جو ایمان آمنوا وعملوا الصالحات اور نیک کام کی, سندخلهم جنات, تو ہم داخل کریں گے, ہمارے طرف سے ان کو ایک فائدہ ہے, وہ داخل ہوں گے جنتوں کے اندر جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہے, خالدین فیہا, اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ٹیمپرری ریسیڈنس نہیں ہے ان کا یہ کہ تھوڑے دن رہے اور بعد میں نکال دیے گا, پرماننٹ ریسیڈنس ہے ان کا یہ, ہمیشہ کی زندگی جینے والے ہیں جنتوں میں. کون لوگ؟ ایمان کے ساتھ نیک عمل. دیکھیے کہیں بھی آیت آپ کو نہیں ملیں گی کہ صرف ایمان لائے تو ان کے لیے کافی ہے, صرف عمل صالح ہے تو کافی. ایمان اور عمل صالح لازم اور ملزوم ہے, ایک ہوں گا تو دوسرا ہونا ضروری ہے, اگر دوسرا غائب ہے تو پہلے کی اہمیت بھی ختم ہو جاتی ہے, بیکار ہو جاتا ہے. اس چیز کو ہم سمجھ لے, اپنے زندگیوں میں لاگو کر لے کہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو اپنے کثرت سے عمل کر کے ہم ثابت کریں کہ عمل صالح بھی ہم کر کے بتانا چاہتے ہیں. ورنہ بہت ساری بار ہم لوگ ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں, عمل صالح سے زندگیاں خالی نظر آتی ہے. اور افسوس یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ایمان ہی ان کا بیکار ہوتا ہے, ایمان ہی صحیح نہیں ہوتا اور عمل صالح کی کثرتیں ہوتی, دونوں نہیں. ہم کو دونوں چیزیں ساتھ کرنا ہے. آئیے ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے سورۃ طہٰ سورہ نمبر جو 20 آیت نمبر 112 کے اندر فرماتا اور کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَزْمًا. اللہ فرماتا اور کہتا ہے جو نیک عمل کرے, وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ, جو نیک عمل کرے اور ایمان والا بھی ہو. چونکہ یہاں دیکھیے نیکی کا تذکرہ پہلے آ گیا نا, تو ایمان بعد میں آیا چپک کر, اس کو دونوں ہٹ ہی نہیں سکتے. تو کیا فرمایا, وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ, جو کوئی نیک کام کرے اور ہو وہ ایمان والا, شرط یہی ہے, کنڈیشن یہی ہے, فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا, تو اس کے ساتھ کوئی ناانصافی اور ظلم نہیں کیا جائے گا. اور فرمایا اور نہ ہی اس کو کسی قسم کا اس روز ڈر محسوس ہوں گا. کس روز؟ جس روز عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہ ہو, وہ ڈرے گا بھی نہیں اور کوئی خوف نہیں ہوگا. دیکھیے ظلم بھی نہیں ہوگا, ترازو میں تولے جائیں گے. ظلم نہیں ہونے سے مراد یہ نہ صرف جتنا کیا اتنا, بلکہ 10 times یا اس سے زیادہ بڑھا دیا جائیں گا نیکیوں کو, 10 گنا یا اس سے زیادہ, 700 گنا تک ملٹی پلائی, مطلب 700 درجہ تک اس کی نیکیوں کو بڑھا دیا جائے گا. ظلم نہیں ہونے والا, ڈر بھی نہیں ہونے والا ہے. ٹھیک, اسی طرح فرمایا سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت 94 میں اللہ نے کہا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ. دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا, وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ, پھر دیکھیے آیت وہی ہے, جو کوئی نیک عمل کرے ہو ایمان والا, یا تو ایمان پہلے اور عمل صالح بعد میں, یا تو عمل صالح پہلے اور ایمان بعد میں آ رہا, اور ہو وہ ایمان والا, تو اللہ فرما رہا ہے فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ, اس کے نیکیوں کو ہم جو ہے ضائع نہیں کریں گے, انکار نہیں کریں گے, بلکہ اس کی قدر رکھیں گے اس کے نیکیوں کو, ہم اس کے نیکیوں سے کفر نہیں, مطلب ہم اس کی نیکیوں کی قدر کریں گے روز قیامت. اور اللہ فرماتا ہے اور اس کے عملوں کو ہم دنیا میں لکھ بھی رہے ہیں, مطلب اس کے عمل جتنے اس نے نیک کیا قدردانی بھی ہوں گی, اور قدردانی نہیں ہم لکھ بھی رہے ہیں اس کے عمل کو, تاکہ اس کو بتا دیا جائے گا یہ تیرا رجسٹر ہے, دیکھ لے بھائی کچھ مسئلہ تو نہیں. اور ایک انسان بھی کبھی انکار نہیں کرے گا کہ اللہ نے ظلم کیا اس کے اوپر, مطلب اللہ نے, کوئی انسان جو ہے اس کا اقرار نہیں کریں گے اللہ نے ظلم کیا, مطلب سب یہ اقرار کریں گے جو لکھا ہوا ہے اللہ سچ ہے ہم نے یہ سب خطائیں اور گناہ کیے, سمجھ رہا. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم نیکیوں کی طرف لپکے, نہ صرف لپکے, ان کو اپنا شعار اپنی پہچان بنا لے کہ مسلمان ہے تو نیکی کرتے ہیں. آج افسوس کی کتنی بات ہے کہ مسلمان ہیں بولے تو وہ جو سب سے زیادہ گناہ کر رہے ہیں, ہمارے علاقے میں فلاں چیز مسلمان چلا رہے ہیں, ہمارے علاقے میں فلاں چیز کے لیے مسلمان ذمہ دار, لوگ بول رہے ہیں, خود مسلمان بول رہے ہیں اور اقوام عالم بول رہی ہے. ہمیں اپنے نقشے کو بدلنا ہے, اپنے آپ کو بدلنا ہے, اور صحابہ جیسا نیک عمل کرنے والا بن جانا ہے. یاد رکھیے, چلیے آئیے آگے ہم دیکھتے ہیں سورہ انبیاء آیت نمبر 94 تھی جس میں ہم نے جو آیت دیکھی. آگے اللہ رب العزت سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 50 میں فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم, کہ اللہ فرماتا ہے اور وہ لوگ جو ایمان اور نیک عمل کرے تو ان کے رب کی طرف سے کیا ملے گا, ان کو مغفرت اور رزق کریم اور جنت کے بہترین کھانے. رزق کریم, اکرام والا کھانا, اکرام والی چیز, اور رزق میں گھر بار بیوی بچے مال دولت کھانا سب شامل ہے. عربی میں رزق جب کہتے ہیں تو سب کچھ آیا تھا, اس میں اولاد بھی رزق کا ایک حصہ ہے, گھر بار بھی رزق کا ایک حصہ ہے, مال و دولت رزق کا ایک حصہ ہے, اچھی صحت رزق کا ایک حصہ ہے. تو کیا دیں گے ہم ان کو, ایمان جو لائے نیک عمل بھی کیا تو ان کو ایک فائدہ فرسٹ بینیفٹ مغفرت, سیکنڈ بینیفٹ رزق کریم, دو چیزیں ملیں گی. رزق کریم ملے گا, خوف نہیں ہوگا, ڈر نہیں ہوگا, ظلم نہیں کیا جائے گا, انصاف کیا جائے گا, نیکیوں کو بڑا کر دیا جائے گا. کتنے فائدے ایمان کے, کتنے فائدے, آپ دیکھیں لگاتار فائدے چالو ہے اس کے, لیکن شرط ایمان اور عمل صالح دونوں ایک ساتھ ہو, یہ کنڈیشن ہے. آئیے ایک اور آیت اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے یا ایوہ الرسول, یہ آیت جو سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 51 اللہ فرماتا اور کہتا ہے یا ایوہ الرسول کلوا من طیباتی واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اے رسول, یا ایوہ الرسول کلوا من طیبات, اے نبی آپ جو ہے پاکیزہ چیزوں میں سے کھائیے. پھر فرمایا واعملوا صالحا, اور پھر نیک کام کیجئے, انی بما تعملون علیم, اور ہم سب جانتے ہیں نبی جو تم کر رہے ہو. تو نبی کو حکم آیا کہ کیا کیجئے, پاکیزہ روزی کھائیے, اور کیا کیجئے, پاکی روزی کا نیک اعمال کیجئے. نیک اعمال کی طرف دیکھیں, نبی کو بڑھا دیا کہ پاکیزہ روزی کھائیے, طیبات, حلال چیزیں, پاک چیزیں, اللہ کی پسندیدہ چیزیں کھائیے, نیک اعمال. نبی دیکھیں, نبی کو خاص ہوں گا, آپ نیک اعمال کیجئے نبی. اب نبی کو جب تاکید آ رہی نیک اعمال کی, تو ہم کتنے کمزور ہیں آپ اندازہ لگا لیجئے. نبی جیسی شخصیت کو نیک اعمال کی تاکید آ رہی ہے, تو ہم اپنے آپ کو اندازہ لگائیں کتنے کمزور ہیں ہم تو نیکیوں میں, کتنا زیادہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے ایمان کے ساتھ نیک اعمال. ٹھیک, بہرحال آئیے اللہ رب العزت آگے ایک اور آیت میں فرماتا ہے، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت میں 70 میں 70 میں اللہ فرماتا کہتا ہے اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ سبحان اللہ، اتنی پیاری آیت ہے ایمان اور عمل صالح کے فائدے کے تعلق سے اللہ کیا فرما رہا ہے، غور سے سنیے۔ خاص طور سے وہ لوگ جو نامسلم ہیں، جنہوں نے ایمان لایا یا جو ایمان میں داخل نہیں ہوئے، ان کے لیے بینیفٹ کیا ہوں گا ایمان لانے اور نیک عمل کا، اور ایک انسان جو سچی توبہ کرتا ہے اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے سچی توبہ کا۔ سنیے آیت کیا بول رہی ہے، اللہ رب العزت فرما رہا کہہ رہا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا، جس نے توبہ کیا اپنی پچھلی زندگی سے، گناہوں سے، معصیت سے، سچی توبہ کیا، وآمن اور ایمان لایا جیسے اس کا حق ہو، تو غیر مسلم کے لیے آیت ہوگی، نو مسلم کے لیے ہوگی اگر اس نے سچی توبہ کی ہے تو۔ تو کیا فرمایا، الا من تاب، جس نے توبہ کیا، وہ آمنا ایمان لایا، وہ عمل صالحا، اور نیک کام کیا۔ اس کے یہ نہیں کہ اب توبہ کر لیا، اللہ توبہ ایمان لا لیا، اب کیا زندگی میں کچھ نہیں، پھر نیک کام کیا، فائدہ کیا ہوں گا، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو بدل لیں گا نیکیوں سے۔ کیسا بینیفٹ ہے، اندازہ لگائیے، مطلب بینیفٹ دیکھیے آپ کیا ہو رہا ہے اس کا، اس کا فائدہ دیکھیے آپ کیا ہو رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو بدل دے رہا ہے نیکیوں سے۔ سبحان اللہ، اس سے بڑا بینیفٹ تو کوئی نہیں ہو سکتا، ایمان لانے اور نیک عمل کا بینیفٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بدل دے رہا ہے گناہوں کو نیکیوں سے۔ اللہ نے فرمایا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو اس کے گناہوں کو نیکی میں بدل دیں گا، وکان اللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل ہو جائے، تو سچی توبہ کریں اپنے گناہوں سے، سچا ایمان لا جیسے حق ہے، اور ایسے اعمال کریں جیسا اعمال کرنے کا حق ہے کہ ایمان والے پہ جو ضروری ہے، تو بس پھر تو ہمارا معاملہ یہ ہوگا کہ ہمارے گناہوں کو بھی اللہ انشاءاللہ عزیز نیکیوں میں تبدیل کر دیں گا۔ ویسے اللہ کا فضل ہے کہ ایک نیکی کو 10 اور 10 سے 700 کر دیتا ہے، یہ فضل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ جو ہے نیکیوں سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب یہ فائدہ بھی سن لیجئے، توبہ کرنے کا اور نیکی کرنے کا، ایمان کے ساتھ گناہوں کو تبدیل کر لیجئے نیکیوں میں، یہ تو ایسا ہو گیا کالے دھن کو لائیے اور وائٹ کر کے لے جائیے، گورنمنٹ بول دے رہی جتنا لا لو ہم کچھ ٹیکس نہیں لگائیں گے وائٹ کر دیں گے پورا، گورنمنٹ وہ تو بہت بڑی بات ہے کسی کے کالے دھن کے بارے میں۔ اگر گورنمنٹ یہ کہہ دے جس نے غلط کنیکشن لیے نل کے، ٹھیک ہے جو ہوا سو ہوا، آج سے لیگل کر لو، کیسے بھاگتے لو، ارے پچھلا سب معاف کر دے، میٹر میں جو کیا کیا، اب میٹر بدلا لو، اس کے بعد نہیں کرنا، کیسے بھاگتے ہم، چلو بہت اچھا ہو گیا، بس دے دو، پھینک دو، اللہ بس توبہ۔ دنیا میں دیکھیے ہم بولتے ہیں کہ یار اب پچھلا پکڑ نہیں ہونے والی، جو کرائم ہوا ہوا، اب نئے کانسٹیٹیوشن میں آپ کرائم کریں گے تو پکڑوں گی، ورنہ پچھلا معاف، تو کرمنل کتنے خوش ہو جائیں گے، ارے کیا اچھا ہو گیا، آپ اندازہ لے اللہ بول رہا ہے تو معاف، گناہ ہی معاف تمہارے، بلکہ جو کیے ہو گناہ لالو، کنورٹ کر کے لے جاؤ اس کو جو ہے نیکیوں کے اندر، کتنا بڑا فائدہ ہے۔ کس چیز کا لیکن یہ فائدہ، سچی توبہ ایمان کے ساتھ اور نیک عمل کرنے والا، کہ تو اچھا توبہ بھی نیک عمل ہے لیکن افضل ہے بول کے الگ گنایا گیا، لیکن دو چیزیں پھر آ گئی، توبہ نیک عمل ہے نا، افضل عمل ہے، انسان توبہ کرے، نیک لوگ بھی توبہ کرتے ہیں، انبیاء کرتے تو ہم لوگ کیا ہے، توبہ اچھا عمل ہے، نیکی کرے لیکن ایمان کے ساتھ ہو، اور پھر نیک کام اور بھی کرے، توبہ تو فرسٹ اسٹیپ میں کر لیا، اللہ بس دین میں آ رہا ہوں میں، اللہ میں سے جو ہوا پچھلی زندگی معاف کر، تو پھر بدل جائیں گے ہمارے سارے گناہ نیکیوں میں، ایکسچینج کر دے رہا ہے اللہ، بلیک کرنسی کو وائٹ میں کر دے رہا ہے، حرام کو حلال مطلب صحیح کر دے رہا ہے، گناہ و معصیت کو نیکیوں میں تبدیل کرے، اس سے بڑا فائدہ ایمان اور عمل کا نہیں ہو سکتا کوئی۔ ٹھیک، اب دیکھیے آئیے آگے ہم چلتے ہیں، اور ایمان اور عمل کے فائدے کیا ہے، اور اس کی ضرورت کتنی، اللہ رب کتنی مقامات ہیں، میں سمجھتا ہوں ابھی یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، تقریباً 15 آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اب تک 15 ہو گئی ہے۔ بہرحال آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے ایمان اور عمل کے تعلق سے، فرمایا اللہ رب العزت نے، یہ جو ہے سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر جو 67 ہے آیت، اللہ فرماتا کہتا ہے وَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ من المفلحین، اللہ فرماتا اور کہتا ہے اس آیت کے اندر، جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور عمل صالح کیا، پھر آگے معاملہ ہوئے عمل صالح، جس نے توبہ کی اپنے گناہوں سے، چاہے تو کافر تھا ایمان میں آ رہا ہے یا بہت گناہ گار مسلم ایمان میں آ رہا ہے، جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے، تو ممکن ہے کہ فلاح پانے والوں میں سے ہو جائیں گا۔ ایک جو بہت اخلاص کے ساتھ توبہ کر رہا ہے تو اس کے تو گناہ ہی چینج ہو جا رہے ہیں نیکیوں سے، لیکن اب توبہ کے بھی درجات ہوتے ہیں نا، اے اللہ معاف معافی میں اب کل سے عمل کروں گا، پھر 10 دن بعد ہوئی، اے اللہ فلاں ہے، تو یہ توبہ سچی نہیں ہوئی، اس میں کمزوری ہے، تو اس کا بدلہ بھی اتنا نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کے اعتبار سے بدلے دیتا ہے۔ انسان نماز خوشی اور خضوع سے پڑھ رہا ہے تو 100 سمجھو 100 نیکیاں مل رہی ہیں، خوشی کی کمی کے تحت آپ سمجھ کسی کو پوری میں سے پوری ملتی ہے، کسی کو آدھی ملتی ہے، کسی کو ایک بٹے 10 ملتی ہے، 1/10 نیکی ملتی ہے۔ تو نماز تو سب پڑھ رہے ہیں، خوشی کے اعتبار سے یا تو 100 مل رہا ہے، 90 مل رہے، 80 مل رہے، 70 مل رہے، 60 مل رہے، 50، یا تو کسی کو صرف 10 مل رہا ہے۔ کیوں؟ خوشی ہے نا، خوشی اس کی اس نیت جس کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ تو اسی طرح توبہ کی اگر انٹینسٹی بہت ہائی ہے تو گناہ بھی تبدیل ہو رہے نیکیوں میں، لو ہے تھوڑی تو کامیابی تو ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی کیا فرما اللہ، ایمان لائے، توبہ کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے، ممکن ہے فلاح تو پا جائیں گا انشاءاللہ اس وجہ سے۔ کیوں تو توبہ کیا ہے نا، اس وجہ سے تو انشاءاللہ اللہ اس کو جو فلاح کر دیں گے۔ آگے اللہ رب دیکھو آیت نے فرماتا ہے سورہ عنکبوت سورہ 29 آیت نمبر 9، اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلهم في الصالحین، جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیا ہم ان کو نیک لوگوں میں شامل کریں گے۔ کس کس دن نیک لوگوں میں شامل کریں گے؟ روز قیامت۔ صالحین، صالحین میں کون کون ہوں گے؟ نیک کام کرنے والے انبیاء، صحابہ، تابعین، کتنے ہیں نا۔ اب دیکھیے صالحین کے مجلس میں ہوں گے، ٹھیک، ہم کو اس کی اہمیت سمجھ میں آتا ہے۔ اب دنیا کے اعتبار سے ہم اگزامپل لے تو پھر یہ آخرت کا سمجھ میں آتا ہے، چونکہ دنیا کو اہمیت افسوس کی باتیں زیادہ دیتے ہیں، اس وجہ سے بول رہا ہوں۔ مجھے ایک دعوت نے بلایا گیا اور ایک عام دستر پر بٹھا کے کھانا کھلا گیا، عام لوگوں میں تھا میں، میری کوئی اہمیت نظر نہیں آئی۔ مجھے ایک دعوت میں بلا گیا اور ایک خواص کے دسترخوان میں، خاص لوگوں کے دسترخوان میں بٹھایا گیا، تو میں اپنے آپ کو معزز سمجھ رہا ہوں، محترم سمجھ رہا ہوں اپنے آپ کو ہی میں، ٹھیک۔ اس کے بعد مجھے خاص الخاص کے دستر بٹھا گیا، خاص الخاص، ٹھیک، امپورٹنٹ میں سے اور امپورٹنٹ لوگوں کے ساتھ بٹھایا گیا، تو میں اپنے آپ کو اور اونچا سمجھ رہا ہوں۔ مجھے ایک ایسے انسان ساتھ بٹھایا گیا جو سب سے اہم ہوں، تو میں اور عزت محسوس کرتا ہوں۔ تو اللہ رب فرما رہا جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو ہوں گے اس روز مجلسوں میں، کس کی؟ من الصالحین، نیک لوگوں کی مجلس۔ کتنا بڑا بینیفٹ اندال ہے، نیک لوگوں کی مجلس میں ہوں گے۔ کون لوگ؟ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں۔ پھر آگے ایمان اور نیک عمل، ایمان اور نیک عمل کرو تو صالحین کی مجلس، گناہ معاف، گناہ بدلے جا رہے ہیں، جنت میں داخلہ ہو رہا ہے، مغفرت کی جا رہی ہے، ظلم نہیں ہو رہا ہے، خوف نہیں ہوگا، غم نہیں ہونے والا ہے، کیا کیا فائدے ہو رہے ہیں۔ لیکن شرط وہ ایمان و نیک عمل، ہم ایمان پہ اکتفا کر لے رہے بس، اور کچھ لوگوں کے پاس تو صحیح ایمان ہی نہیں، بےچارے کیا کیا زندگی گزار رہے ہیں، کفر میں، شرک میں، اور بدعت میں، اور خرافات میں۔ ان کو تو اللہ رحم کرے، ہمیں اپنے ایمان کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ لیکن میرا آج کا عنوان چونکہ ایمان اور صالح عمل کی اہمیت ہے، تو ایمان تو ہی اہم، لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ ایمان کے ساتھ صالح عمل کی کیا اہمیت ہے وہ بتاؤں میں آپ کو۔ تو ایمان تو درست ہونا شرط ہی ہے، کنڈیشن ہی ہے، اس لیے کہ صرف صالح عمل بھی مغفرت نہیں کرانے والے، معاف نہیں ہو سکتے، معافی نہیں دلا سکتے اللہ کے سامنے، اور جنت کا مستحق نہیں بنا سکتے۔ تو اسی طرح جو جب ایمان پورا ہو تو اسی طرح خالی ایمان بھی فائدہ نہیں دیں گا جب تک کہ نیکا مان لو، یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں۔ تو ایمان درست ہو، ایمان میں شرک نہ ہو، کفر نہ ہو، نفاق نہ ہو، اس کے اندر کوئی برائی نہ ہو، اس میں کوئی گناہ نہ ہو، ویسا ہی ہو جیسا اللہ نے بتایا، اس کے رسول کا تھا اور صحابہ کا تھا، ویسا ایمان۔ اب آئیے آگے، ایمان اور نیک عمل کے تعلق سے اللہ فرماتا اور کہتا ہے تو جو داخل ہوں گا صالحین کے، نیکوکاروں کے اندر۔ سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 107 اور 108 میں، 108 کے اندر اللہ فرماتا کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ اب اللہ فرماتا اور کہتا ہے ان الذین، بے شک جس نے ایمان لایا، عمل صالح اور عمل صالح کے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، تو ہم داخل کر دیں گے، اس کی مہمان نوازی کروائیں گے، کس میں؟ جنات الفردوس، جنت الفردوس میں۔ اور جنت الفردوس کے تعلق سے فرماتے ہیں جب بھی تم اللہ سے جنت کا سوال کرو، جنت الفردوس کا سوال کرو، اس لیے کہ جنت الفردوس جنت کا سینٹر حصہ ہے، بیچ والا حصہ ہے، اور عرش الہی کے نیچے آتا ہے، اللہ کے عرش کے نیچے ہے جنت، اور فردوس کا سینٹر علاقہ ہے۔ سینٹر ایریا کی کیا فائدے ہوتے ہیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، شہر کے بیچ میں رہتے ہو ماشاء اللہ، پرائم اسپاٹ، سٹی کے بیچ میں رہتے ہو پرائم، محلے کے بیچ میں گھر آپ کو پرائم اسپاٹ، بیچ کا حصہ۔ تو جنت الفردوس سینٹر ہے جنت کی، بیچ کا حصہ ہے، پرائم اسپاٹ ہے، چونکہ ظاہر سی بات ہے جب بیچ کا حصہ ہوتا ہے سارے شہر کو گزرنا پڑتا ہے نا، سارے لوگوں میں جنتی مشہور ہوں گا بیچ میں رہنے والا۔ جنت میں اونچ نیچ تکبر نہیں ہوگا، لیکن اعمال جو دنیا میں کیے اس کے بنیاد پہ لوگ فخر کریں گے اپنے آپ پہ جنت میں، وہاں یہ ان کو یہ وہ ہوں گا کہ ہم نے یہ کیا تھا آج یہ پا رہے ہیں، جہنم میں نے وہ کیا دیکھو اللہ سزا دے رہا ہوں، وہاں ان کو ہوں گا، دنیا میں نہیں بول سکتے، آخرت میں کریں گے جنت ایسی بات چیت۔ تو ظاہر سی بات ہے جنت الفردوس والے فخر کریں گے اپنے آپ کے، ہم سینٹر میں رہتے ہیں، تم کون سے جنت، اچھا ادھر ٹھیک، لیکن اونچ نیچ نہیں ہے، ہلکا اور وہ نہیں ہے، لوگ برا نہیں کریں گے، تکبر حسد سب ختم ہو جائیں گی نا، لیکن پھر بھی عزت تو رہیں گی نا بیچ میں رہنے والے کی، وہاں بھی چونکہ دنیا میں کچھ کر کے آیا تبھی تو بیچ میں رہ رہا ہے یہاں. جیسا میں نے اس سے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ جہنم سے جو لوگ ہو کر آئیں گے, جل کر آئیں گے, تو ان کے اوپر ایک نشان ہوگا, کالا نشان, جس کی وجہ سے جنت میں داخلے کے بعد سارے جنتی کہیں گے جہنمی جہنمی. وہ اس لیے طنز مارنے کے لیے نہیں, وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ تم وہاں سے آئے, وہ ہم کو اللہ نے یہاں دیا تھا. اور وہ انسان جس کو جہنمی کہیں گے وہ اللہ کا شکر الحمدللہ اللہ نے وہاں سے بچا دیا, الحمدللہ. وہ یاد دلائیں گے اللہ کے فضل کو, یاد کرو جہنم میں تھے, وہ کہیں گے الحمدللہ اللہ نے بچا کے یہاں لا لیا. سمجھ رہے ہو؟ تو گویا وہ اسپاٹ بتا رہا ہے کہ ہو کر آئے ہیں, یہ ڈائریکٹ آنے والے لوگ ہیں. اعمال کے اعتبار سے تو ہوں گے نا وہاں تو فرق, دنیا میں جو تکلیفیں اٹھائیں گا تو بدلہ تو پائیں گا نا, وہاں کریں گا فخر انسان. تو کہا وہ تو جنت الفردوس میں رہیں گے, خالدین فیہا, ہمیشہ ہمیشہ جنت الفردوس میں رہیں گے اور کبھی یہاں سے نکلیں گے نہیں, کوئی نکال نہیں سکتا ان کو وہاں سے. اگر کوئی ہم کو کہے کہ ایک کام میرا کر دو تو شہر کے پرائم اسپاٹ پہ گھر دلا دیتا ہوں, سینٹر میں دلا دیتا ہوں, پورا کرایہ وغیرہ بھرتا, آپ پوچھیں کتنے دن کے لیے بھائی, اتنی عائش میں رکھ دیں گے, تھوڑے دن بعد میں ہکال دیں گے, دو چار سال بعد تو ہم کو تو عادت ہو جائیں گے, ہمیشہ رہو اس کے اندر. تو جنت الفردوس میں رہیں گے ہمیشہ. کون لوگ رہیں گے جنت الفردوس میں ہمیشہ؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات. پھر آ گیا ایمان کے ساتھ عمل صالح کی. خالی ایمان والوں کو نہیں کہا گیا, اگر ہوتا تو صحابہ لو, صحابہ جو ہے اپنے ایمان کو بتاتے نہیں, خاموشی سے ایک اچھی زندگیاں جی لیتے تھے, تکلیفیں نہیں اٹھاتے تھے. تو ایمان کے ساتھ نیک عمل کیے تو جا رہے ہیں جنت الفردوس کے اندر, اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہنے والے ہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان لانے اور نیک عمل والوں کو رحمت کے وعدے کر رہا ہے, مغفرت کے وعدے کر رہا ہے, جنت الفردوس کے وعدے کر رہا ہے, ظلم نہیں ہونے کے وعدے کر رہا ہے, نیکیوں کو بڑھا دے جانے کے وعدے کر رہا ہے, نیکیوں کی وجہ سے صالحین کی مجلس کے وعدے کر رہا ہے, گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے کے وعدے کر رہا ہے. کتنے وعدے ایک کے وعدے کر رہا ہے, جنت کے اندر اعلیٰ مقامات کے وعدے کر رہا ہے. تو ہمیں ضروری ہے کہ ایمان جب ہم لاتے ہیں تو ایمان کو درست کرے, ایمان جیسا بتایا گیا ویسا رکھے, اور ساتھ میں نیکیوں میں خوب سے خوب آگے بڑھے. ایمان سے کیا کیا چیزیں نفی کرتی ہے, ایمان کو کیا کیا چیزیں کانٹرڈکٹ کرتی ہے, ایمان کو کیا کیا چیزیں ختم کرتی ہے, وہ چیزیں جاننا ہے تو سب سے پہلے ہمیں شرک کے بارے میں سیکھنا ہوگا. اس لیے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے جو ایمان کی نفی, ایمان کو نگیٹ کرتا ہے, ایمان کو ختم کر دیتا ہے, ایمان کو کمزور کر دیتا ہے. وہ ہمیں جاننا ہے. میں نے بہت تفصیل میں جو ہے چونکہ شرک پہ بات کری تھی, اس لیے آج میں وہ بات کو نہیں رکھ رہا ہوں. شرک کیا ہے اور کیا یہ بھی شرک ہے, میں نے تفصیل میں عنوان رکھا, اور بہت سارے اور بھی عنوانات ہیں جو گناہوں کے تعلق سے, وہ گناہ جن کو ہم نے معمولی سمجھ لیا, بڑے بڑے گناہ, ٹھیک ہے, وہ اعمال جن کے کرنے سے جنت واجب ہوتی, وہ اعمال جن کے کرنے سے انسان جنت جہنم کا مستحق ہوتا ہے, وہ تمام باتیں الحمدللہ میں نے رکھی ہے. آج چونکہ عمل صالح پر ایمفسائز کرنا تھا, اس کی اہمیت بتانا تھا, اس لیے بات رکھا. اچھا, اب یہ غلط فہمی, اگر ہم عمل صالح کریں گے تو دنیا کی زندگی تو بھائی آپ گھاٹے میں ایسا نظر آ رہا, آپ پاتے تو ایسے سننے کو لگ رہی ہے کہ آپ زندگی بھی دنیا کی زندگی بری گزرنے والی. ایک ہوتی نا سوچ, انسان چاہتا ہے کہ یار دونوں ہاتھ میں لڈو ہو تو یہ زیادہ اچھا ہے ایک ہاتھ کے مقابلے میں. تو اب ایمان کی بات تو ہو رہی ہے, عمل صالح کی بات ہو رہی ہے, تو اب ایسا لگ رہا ہے ایمان اور عمل صالح کی بات سن سن کے کہ اب بہت بری زندگی گزرنے والی ہے اپنی اگر میں آج تبدیل کر لوں. تو یہ بات یاد رکھ لیجیے, اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں اس کا وعدہ کر چکا ہے کہ ایمان لا کر عمل صالح کرنے والے کبھی دنیا کی زندگی بھی خراب نہیں گزاریں گے, سب سے اعلیٰ دنیا کی زندگی گزاریں گے. نہ صرف اعلیٰ گزاریں گے بلکہ حاکم کی حیثیت سے دنیا زندگی گزار, حاکم سمجھتے ہیں نا, حاکم مطلب دنیا کو چلانے والے کی حیثیت زندگی گزاریں گے. اور اللہ رب العزت نے یہ وعدہ جو اپنے نبی کے ذریعے صحابہ سے کیا تھا جو پہلی جماعت نے ایمان لائی, کیا وعدہ تھا اور کیا دنیا کے فائدے ہوتے, سنیے آئیے. اور یہ آخری بات رہیں گی کہ جو میں دنیا کے فائدے, آخرت کے فائدے تو کہیں رکھ دیا ہوں, دنیا کا بھی تو یہ ایک سوچ آتی ہے یار اب تو دنیا جاری ہے, بزنس جاتے ہوئے دکھ رہا, بیوی بچے چھوٹتے ہوئے دکھ رہے, گھر بار جاتے ہوئے دکھ رہا, اچھے کپڑے جاتے ہوئے دکھ رہے, اب گاڑی میں نہیں گھومنا, نہیں یہ سب نہیں, یہ بھی ملیں گا, یہ تو پارٹ ہے. اللہ کیسے کر سکتا ہے کہ اپنے نیک لوگوں کو دنیا میں بھکاری کی زندگی دے جب تک ہم خود اپنے اوپر بھیک تسلط نہ کرتے, بھکاری پن ہم نے کر لیا نا آج گناہ کر کر کے, معصیت کر کر. آئیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 55 میں فرمایا کہا, وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ وعدہ کر چکا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے, اور میں نے کہا نا ایمان نیک عمل چھوٹ ہی نہیں سکتا ہے, وعدہ کر چکا ہے اللہ تعالیٰ, وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وعدہ کر چکا ہے اللہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے نیک کام کریں گے, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, ہم تم کو زمین میں خلافت عطا فرمائیں گے, ہم تم کو زمین میں کافروں پر اوپر والا ہاتھ عطا فرمائیں گے, ہم تم کو زمین میں جو ہے حاکم بنا کر جو ہے رکھ دیں گے, ہم تم کو زمین پہ تسلط دیں گے, تمہارے محکوم ساری دنیا کو بنا دیں گے. اچھا, فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم, اور ہم نے ایمان والوں کے ساتھ پہلے بھی ایسے ہی کیا تھا، صرف تم کو نہیں کر رہے ہیں نبی، اور صحابہ سے وعدہ نہیں ہو رہا صرف صحابہ تمہارے لیے بات ہے، ہم نے اس سے پہلے جو موسیٰ پہ ایمان لایا اس کے ساتھ عمل کیا، ہم نے ان کو جو ہے خلیفہ بنایا، ہم نے اس کے بعد کے لوگوں کو جس نے بھی اللہ کے پر ایمان لایا اور نیک عمل کیے ہم نے ان کو خلافت عطا فرما دی زمین کی، تو اگر ہمیں خلافت بھی چاہیے زمین پر تو ایمان صحیح ہو اور نیک عمل ہو، ایمان ہی غیب اور خلافت کی بات ہو رہی ہے، ایمان وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، ایشوز یہ ہے امپورٹنٹ پہلے، نہیں، ہر چیز کا تعلق ایمان سے ہی ہمارے اندر کی۔ اللہ رب العزت نے جب صحابہ سے یہ کہا کہ تم کو ہم زمین میں جو ہے خلافت عطا فرمائیں گے، تو یہ بھی فوراً کہا اور فرمایا مختلف مقامات پر، یاد رکھنا کبھی میرے ساتھ شرک نہ کرنا، جہاد کی میدان کی بات فرمائے تو وہاں بھی کہا اگر جنگ میں بھی ہو تو یاد رکھنا میرے ساتھ شرک مت کرنا، تو بات عقیدے کی ہر طرف آ رہی، بات عقیدے کی آ رہی، ایمان کے بعد ہی عمل صالح قبول ہوتے ہیں، تو کہا ہم تمہیں خلیفہ بنا دیں گے جیسے کہ تم سے پہلوں کو بھی ہم نے یہ کیا تھا، کوئی تم ایکسپشنل نہیں ہو، ان کو بھی کیا تھا، تو ہم جو ہے تمہارے قدم جما دیں گے، تمہیں خلیفہ بنا دیں جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور یقیناً ان کے لیے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے جما دیں گے، اور پھر ایسے لوگوں کو ایمان اور عمل صالح جو کرتے ہیں اس دین کو محکم مضبوطی کے ساتھ ان لوگوں کو دین کے اوپر جما دیں گے، ایسے لوگوں کو ہم مضبوطی کے ساتھ جو ہے دین کے اوپر ہم جما دیں گے، حکم جما دیں گے جسے ان کے لیے پسند فرما چکا ہے، اور اس دین کو مطلب اس دین کو جس کو اللہ ان کے لیے پسند فرما چکا ہے اس پہ بھی جمع دیں گا، دنیا بھی دے دیں گا جیسا پچھلوں کو دیا تھا، اور ان کے خوف و خطر کو امن و امان میں بدل دیں گا، اور ایک خوف اور خطرے والی دنیا کو امن و امان میں جو ہے تبدیل کر دیں گا، اگر میری عبادت کریں گے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، اگر صرف میری عبادت کریں گے، عقیدے کی نفی نہیں کریں گے، ایمان میں کمزوری نہیں لائیں گے، اور صرف میری ہی عبادت کریں گے تو میں یہ کروں گا کہ زمین میں خلیفہ بنا دوں گا، تو گویا اگر ہم حاکم بھی ہوں گے تو توحید کی بنیاد پر، اور اگر محکوم ہوں گے تو اپنی بد عقیدگی کی بنیاد پر۔ کیا کہا؟ میں تمہیں ایسا کروں گا، شرط یہ ہے کہ یاد رکھنا صرف میری ہی عبادت کرنا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، اس کے بعد جو میری ناشکری کرے گا وہ یقیناً نافرمان ہی ہوں گا۔ تو ایمان اور عمل صالح کا دنیاوی فائدہ بھی بھائی، زمین میں خلافت ملتی ہے، اور اللہ نے عقیدے کو نفی کرنے کی وجہ سے جو حکومت جاتی ہے فوراً بتا دیا، شرط یہ ہے، کنڈیشن یہ، صرف میری عبادت کرنا، میرے ساتھ شریک مت کرنا کسی، تو پھر تم ہی خلیفہ ہے دنیا کی۔ تو ایمان اور عمل صالح کے دنیاوی فائدے بھی ہیں میرے بھائی، دنیاوی فائدے بھی ہیں کہ اگر ہم زمین میں چاہتے حکمرانی، اور صحابہ پہ یہ آیتیں آئی تھی، صحابہ کی کیا حالت تھی، کیسے خوف اور خطر کی زندگی جی رہے تھے، آیتیں آ رہی ہے، صحابہ اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کے بعد ایک امن اور امان کا ماحول ہم نے دیکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زندگی میں ابتدا ہو گئی تھی، یمن اور شام کا کچھ علاقہ مسلمان، مطلب جزیرۃ العرب تو آپ کے زمانے میں ہی جو ہے آ چکا تھا فتح مکہ کے بعد، یمن کا ایک اکثر علاقہ اور شام کا کچھ علاقہ آ چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، اور وہ لوگ جو ایمان اللہ اور نیک عمل کرنے والی جماعت صحابہ کی تھی، ابوبکر صدیق خلیفہ بنے، اور حکومتیں پھیلتے ہوئے جو ادھر جو ہے ایران کی طرف گئی، ادھر شام کے اکثر علاقے جیسے کہ سیریا ہے، اردن ہے، جارڈن ہے، فلسطین کے علاقے آئے، اس کے بعد مصر کی طرف فوجیں جو ہے دوڑی، اور اس طرح پورا یمن اور بحرین آ گیا، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت آئی، 10 سال کی خلافت رہی، پورا ایران سے لے کر افغانستان تک کا پورا علاقہ ان کے قبضے میں آ گیا، ادھر شام کے پورے ملک اردن ہے، سیریا ہے، فلسطین ہے، یا محکم اسلامی حکومت جو اب ہل نہ سکتی، اب جم گئی ایک حکومت جم گئی، اسی طرح سارا مصر جو مسلمانوں کے پاس آیا، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا دور آیا، 12 سال کی خلافت چلی، یہ ایکسٹینڈ ہوتے گئی حکومتیں، اور عثمان ابن عفان کے زمانے میں پورا جو آج کا آپ کا ارمینیا ہے، اور جس کو ہم کہتے ہیں افغانستان ہے، افغانستان کے اوپر قزاقستان، ازبکستان، ارمینیا، تاجکستان، ترکمنستان، جتنے علاقے آپ جانتے ہیں، یوکرین، یہ تمام علاقے جو رشیا کے جو نچلے علاقے اور یورپ کے بیچ میں آتے ہیں یہ ان کے آئے، مصر پورا آ کے، مصر کے ساتھ اس کے بازو کے پورے ممالک، لیبیا ہے، تونیشیا ہے، اسے الجیریا ہے جو ہے، وہ تمام علاقے بھی جو مسلمانوں کے قبضے میں آئے، اور ایک بڑی سلطنت قائم ہوئی، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا دور آیا، اور یہ سلطنت اور ایکسپانڈ ہوئی، اور اس کے بعد کے مختلف خلیفہ آئے، یہ سلطنت بڑھتے بڑھتے منگولیا اور چین کے بارڈر سے شروع ہوتی تھی تو دوسری طرف اسپین تک جاتی تھی، اور یورپ کے اندر ایک دوسری طرف سے جائے تو آپ پورا کا پورا ترکی، اور اسی طرح جو ہے آپ کا جو ہے ترکی ہے، آسٹریلیا ہے، ہنگری ہے، چیک ہے، سلوواکیا ہے، اور اسی طرح گریک ہے، یاد رکھیے یونان جس کو ہم کہتے ہیں نا، گریک مسلمانوں نے 175 سال گریس پہ حکومت کی ہے، یونان ہے، یہ تمام مسلمانوں کے پاس تھے، افریقی سارے ملک جہاں انسانیت بچتی ہے تب تھی، کتنی بڑی حکومت ہے نا. تو یہ تو وعدہ تھا جو صحابہ نے اٹھایا، تابعین نے اٹھایا، تبع تابعین نے اٹھایا کہ اگر تم ایمان لاؤ گے، نیک عمل کرو گے تو ہم تمہیں خلیفہ بنا دیں گے، حکمراں بنا دیں گے اس دنیا کا، جیسا تم سے پچھلوں کو بنایا تھا. شرط یہ ہے کہ میری عبادت کرنا، میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، عقیدے میں کمزوری مت آنے دینا، اور نیک عمل کو کبھی مت چھوڑنا. تو بس تم ہی پھر رہو گے، سرکشی کرو گے تو پھر معاملہ ختم ہو جائے گا. تو عمل صالح سے صرف دین آخرت نہیں بنتی، عمل صالح سے دنیا بھی بنتی ہے، مضبوطی کے ساتھ بنتی ہے، ایسی ویسی نہیں بنتی. ایک مضبوط حکومت مسلمانوں نے قائم کی. تو بہرحال ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یاد رکھی کہ ایمان اور عمل صالح یہ بہت اہم چیز ہے. ہمیں صرف ایمان پر مطمئن نہیں ہونا، جیسے کہ بہت سارے کتاب و سنت کے ماننے والے نوجوان آج مطمئن ہیں، بھائی اپنا تو ایمان بس مضبوط ہے نا، اب کافی ہے. نہیں، ایمان کے ساتھ نیک عمل میں بڑھیے، کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے مت چھوڑیے، کرتے رہیے، اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مت کیجیے، اسے چھوڑتے رہیے، اور ایمان کو اپنی مضبوطی کرے. تمام وہ کام جو ایمان میں کمزوری لاتے ہیں اس کو ہمیں چھوڑنا ہے، اور تمام وہ کام جو ایمان کو مضبوط کرتے ہیں، مستحکم کرتے ہیں، وہ کام کرنا ہے، اور نیک عمل اس کے اندر سب سے پہلی کڑی ہے جو اس کو وہ کرتے ہیں. اب آئیے، ایک چیز جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ یہ ہے کہ ایک بات جو بار بار بیان کی جاتی ہے اور ہمارے سامنے رکھی جاتی ہے، اس بات کی طرف میں اپنا اشارہ کروں گا. اور ان شاء اللہ عزیز جو ہے، جب معاملہ ایمان اور عمل صالح کا آتا ہے تو ایک بات بیان کی جاتی ہے غلط فہمی اس کا، چونکہ میں نے سوچا چونکہ ایمان اور عمل صالح کی بات ہو رہی ہے ضرور ہے دور کرنا. بہت سارے لوگ اس خوش فہمی میں ہوتے ہیں کہ ایمان کے بعد ہمیں نیک عمل کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ہم کسی وسیلے کو ڈھونڈ لیتے اور کسی کے پیچھے لگ جاتے تو معاملہ درست ہو جائے گا. چونکہ اب نیک عمل کی بات تھی اس لیے بات میں نے لایا ہوں یہاں. کیا عقیدہ ایک بدعقیدگی کہ ایک تو بدعقیدگی وہ ہے کہ جس کا عقیدہ درست ہے وہ عمل صالح نہیں کر رہا ہے، ان کو تو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. ایک یہ بدعقیدگی ہے کہ ایمان لا لو تو بس کسی کے پیچھے لگ جاؤ تو ہو جائے گا، اور اس کے لیے ایک دلیل ہی پیش کرتے ہیں جو کہ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 35 پیش کرتے ہیں لوگ. آیت اس طرح سے، اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے وہ لوگوں جو ایمان اللہ کا ڈر اختیار کرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اللہ کی طرف وسیلہ، وسیلہ سمجھتے نا، کوئی ایک راستہ اختیار کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور خوب کوشش کرو اللہ کی راہ میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی پاؤ آخرت کے اعتبار سے. تو لوگ لاکی رکھ دیتے اور بولتے بس وابتغوا الیہ الوسیلۃ، ہم نے اپنا وسیلہ ڈھونڈ لیا، تم اپنا وسیلہ ڈھونڈ لو. نیکی کا کیا، نیکی وے کی ہم کو ضرورت نہیں، کیوں، ہم تو وسیلہ ہے، لگ گئے کسی کے پیچھے لگے ماشاءاللہ، ہمارے فلاں پیر ہے، فلاں فقیر ہے، فلاں مرشد ہے، فلاں بابا ہے، فلاں علامہ ہے، فلاں مفتی ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، فلاں امام ہے، بس ہم چل رہے ہیں. کیوں، قرآن کا حکم ہے، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور قرآن آ گیا تو سننا ہی پڑے گا، ڈھونڈو وسیلہ اللہ کی طرف جانے کے لیے، وجاہدوا فی، اور خوب کوشش کرو اس کی راہ میں، لعلکم تفلحون. تو وہ لاتے اس آیت کو، اور وسیلہ تلاش کرنے میں خوب کوشش کرو، مطلب آسانی سے تھوڑی ملیں گا، اللہ والوں کو ڈھونڈنا پڑے گا آپ کو، جا کے تلاش کرو، ڈھونڈو، جہاد کرو اس کے لیے، ڈھونڈ لو، پھر پکڑ لو ان کو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاں پاؤ. لہٰذا ہمارے پاس نیکی کی کوئی تصور نہیں، الحمدللہ ہم نے اپنے وسیلے ڈھونڈی، ہمارے خاندان میں گزرے علامہ بہت بڑے، ان کے پیچھے پورا ایک 10-15-50 پیڑھی ہم تو چلے جائیں گے، ہم تو نبیوں کے خاندان سے آ رہے ہیں بھائی، فلاں ہیں، ہم تو فلاں چل جائیں گے، ان کے پاس تو ایک پیر صاحب ہے وہ کر لیں گے، یہ چھوٹے خاندان سے اس لیے پیر ڈھونڈ رہے، بےچارے کو مل جائے تو اس کے ہاتھ میں بیعت کر کے لگ جائے، تو وسیلہ مل جائے تو معاملہ نکل جائے، اور کیوں نہ ہو، ٹرین کا انجن چلتا تو ڈبے بھی چلتے ہیں، اور پیچھے کتنے بھی جو سب لگ جاتے ہیں، تو بس وسیلہ مل گیا، ایک مل گیا کوئی تو بس سب چلے، پیچھے سے ٹرین چل رہی ہے، ڈبے چل رہے. یہ بات لا کے رکھ دی جاتی ہے، یہ بات میرے پورے درس کی نفی کر سکتی ہے ایک جھٹکی کے اندر، اگر اس آیت کو میں نہیں سمجھاتا تو. بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ پورا کچھ بات نہیں، یہ مین چھوڑ دی انہوں نے، مین چھوڑ دی ابھی تک، مین چھوڑ دیا، اب عمل صالح مین چھوٹ گیا تھا یہ آیت. میں آپ کو بتاتا ہوں، ایسی ایک ہی آیت ہے قرآن میں جو یہ ہے، اور الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کی سینکڑوں میں 70 زیادہ آیتیں گنا سکتا ہوں، ایک ہی آیت یہ ہے، وابتغوا الیہ الوسیلۃ. اور وابتغوا الیہ الوسیلۃ کا صحابہ نے کیا مانا لیا معلوم آپ کو، اللہ کے طرف جانے کے لیے نیکی کا راستہ ڈھونڈو، یہ وسیلہ نیکی ہے. یہ وسیلہ کیا ہے جو ڈھونڈو کہا جا رہا ہے، یہ وسیلہ نیکی ہے. اے صحابہ، ایمان لاؤ، اللہ کا ڈر اختیار کرو، اور خوب نیکیاں تلاش کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، تاکہ یہ نیکی اللہ کے پاس کیا بنے، وسیلہ. دنیا بھی نیکیاں وسیلہ بنیں گی اور آخرت میں بھی نیکیاں وسیلہ بنیں گی. حدیث کے اندر آتا ہے، ایک شخص تھے، تین لوگ تھے، غار میں چلے گئے، غار پہ پتھر گر گیا، تینوں نے اپنی نیکیاں بیان کی تو اللہ نے اس پتھر کو ہٹا دیا. دنیا میں بھی نیکیوں کا فائدہ وسیلہ بنتی ہے، آخرت میں بھی نیکیاں وسیلہ بنیں گی. حدیث میں آتا ہے کہ روزہ آئیں گا، قرآن آئیں گا، اور کہیں گا اللہ یہ مجھے میرے وجہ سے بھوکا پیاسا رہتا تھا، قرآن کہیں گے اللہ میری وجہ سے جاگتا اور پڑھتا تھا، مشقت کے ساتھ اٹکتا تھا لیکن پھر بھی پڑھتا تھا، لہٰذا ہماری سفارش قبول کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دونوں کی سفارشات قبول کی جائیں گے، روزے کی بھی اور نماز کی۔ تو کیا وسیلہ بن رہا ہے؟ کوئی ایک حدیث ایسی نہیں جس میں جو لوگ یہ وسیلے کا معنی لیتے ہیں نا، کسی کو پکڑ لو، ایک حدیث نہیں جو بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس روز لوگ آئیں گے میرے پیچھے، فلاں کے پیچھے، صحابہ کے پیچھے، ولیوں کے پیچھے، پیروں کے پیچھے، فقیروں، ایک بھی نہیں حدیث۔ تو ایک آیت ہے جس کا غلط معنی لوگ لیتے ہیں، اور یہ جبکہ سینکڑوں آیت ہے جو کہتی ہے آئے وہ لوگ جو ایمان لاؤ، ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو، ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو، یہ ایک آیت تھی، جبکہ اس کو بھی ان آیتوں کے تحت سمجھنا پڑے۔ اس کا بھی معنی ہے اللہ کی طرف وسیلہ، اللہ کی طرف نیکیاں تلاش کرو تاکہ یہ نیکی اللہ کے پاس تمہارے لیے کیا بن جائے؟ وسیلہ۔ اس لیے میں نے بہرحال یہ آیت کو یہاں رکھا، مناسب سمجھا کہ رکھ دوں، ورنہ پورا پانی پھیر دیتی پوری محنت پر کہ بس ایمان ہے نا ہمارا، بس وسیلہ ڈھونڈ لیا ہم نے، چلے اب جنت کے اندر۔ نہیں، وہ جو آپ ایمان رکھ کے جو چکر میں جا رہے ہیں نا، چلے جائیں گے، وہ ایمان ہی غلط ہے، وہ جو آپ کو عمل سے روکتا ہے۔ بہت سارے لوگ وسیلہ ڈھونڈ لیا ہم نے، نماز نہیں پڑھتے کہ وسیلہ ڈھونڈ لیا نا ماشاء اللہ، ارے آپ کے اتنے بڑے پیر ہیں، اللہ میں فلاں ہیں، ہاں نہیں فلاں ہیں، بلکہ فخر سے کہتے، ایک صاحب تو کہنے لگے اللہ رحم کرے کہ ہمارے پیر صاحب ہے، بولے آج تک نماز نہیں پڑھے اور آج تک نہائی نہیں، بولے پیر صاحب بہت ہائیلی مطلب پہنچے ہوئے ہیں، کسی نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، بولے آج تک نماز نہیں پڑھتے، بولے اور نہائی نہیں، بولے آج تک، اندازہ لگائی۔ اب یہ لوگ اس شخص کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ وسیلہ، اور وہ شخص ہم فلاں کی خاندان سے اس لیے ہم ان کا وسیلہ، وہ ان کا وسیلہ۔ میرے بھائی، نوح کا وسیلہ ان کے بیٹے کو کام نہیں آیا علیہ السلام، اور ابراہیم کے والد کو اپنے بیٹے ابراہیم کا وسیلہ کام نہیں آنے والا ہے، اور لوط علیہ السلام کی بیوی کو اپنے شوہر کا وسیلہ کام نہیں آنے والا ہے وہاں، ہے نا؟ اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے الفاظ نکلے جب آپ نے دعوت اسلام دی تو کہا اے میری بیٹی فاطمہ، اگر تجھے اپنے باپ محمد سے جو دنیا مانگنا مانگ لے، اگر تو ایمان لا کے نیک عمل نہ کرے تو محمد تیرا باپ روز قیامت تیرے کام نہیں آئیں گا۔ تو آپ کون آ سکتا ہے؟ اب کون آ سکتا ہے؟ جب اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے لیے کام نہیں آ سکتے تو اور کون آ سکتا ہے؟ تو میں نے وہی کہا، ایمان اور نیک عمل، یہ بلا تفریق قوم، ملت، سماج، افراد، یہ خاندان، سب کو کرنا ہے۔ جو کریں گا فائدہ پائیں گا، جو نہیں کریں گا نقصان پائیں گا۔ تو یہ آیت کو سمجھیے، ورنہ یہ آیت لا کے لوگ پورے عمل صالح کی آیتوں ختم کر دے، بولتے بس وسیلہ تلاش کر لیا۔ میرے بھائی، وسیلہ نیک عمل ہے، نیک عمل ہی کرنا، اور یہی وسیلہ بنے۔ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، خوب نیکیاں کر کے وسیلے بنا لو اللہ کے پاس، لعلکم تفلحون، تاکہ، اور وجاہدوا فی سبیلہ، اور خوب کوشش کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ٹھیک ہے، لہٰذا ہمیں ایمان کو اپنے درست اور مضبوط کرنا ہے، اور اس کے ساتھ خوب سے خوب نیکیاں کرنا ہے، یہ اس کا تقاضا ہے۔ خالی ایمان بھی فائدہ نہیں دیں گا، خالی نیک اعمال بھی فائدہ نہیں دیں گے، دونوں اگر ساتھ ہو تو انشاءاللہ عزیز ہمارے ٹوٹی پھوٹی کوششیں بھی کامیاب ہوں گی، اور اگر ان میں سے ایک بھی چیز کم ہوگی، ایمان یا عمل صالح، تو پھر یہ خالی ایک چیز ہمارا فائدہ نہیں دے سکتی ہے۔ چند باتیں تھیں میں نے آپ کے سامنے مناسب سمجھی رکھوں، تاکہ ہم خوب ایمان لائیں، مضبوطی کے ساتھ ایمان پر جمیں، اور خوب سے خوب عمل صالح کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کے لیے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کی درستگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوئی کمزوری ہو تو اللہ اس کمزوری کو نکال دے، اور خوب سے خوب ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خوب سے خوب نیکیاں کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر، زندہ رکھے خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم فیض بھائی، آپ نے بھی ایک آیت پڑھی، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، تو یہ آیت ایمان والوں کے، غیر ایمان والوں کے لیے ہے یا پھر جو پیدائش ایمان والے ان کے لیے ہے؟ اور ایک عنوان سے الگ ہے سوال کہ دو سگی بہنوں کے ساتھ کوئی ادمرد نکاح کر سکتا ہے یا نہیں، وہ ہمارے ایک دوست نے سوال کیا تھا، تو آپ اس کا۔ بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو میں نے کہا ایمان لائے اور نیک عمل کرے، تو یہ کس کے لیے، پیدائشی مسلمان کے لیے ہے یا ایک غیر مسلم کے لیے؟ تو دیکھیے، ایمان لائے اور عمل صالح کرے، یہ ہر اس انسان کے لیے ہے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ اگر غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوا تو اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے ایمان لائے پھر نیک عمل کرے، اگر مسلم گھرانے میں پیدا ہوا تو اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے ایمان کو جانے مانے سمجھے، اس کے مطابق رہے، اور اس کی نفی جو چیزیں اس کو ختم کرتی اس کو دور کرے اور پھر نیک عمل کرے۔ تو آیت سب کے لیے، اس لیے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو انسانیت کے لیے آئی ہے۔ تو جہاں بھی اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات کا لفظ ہے، جو لوگ ایمان لا اور نیک عمل کرتے ہیں، یہ آیت مسلمان کے لیے بھی ہے کہ اگر تم ایمان لائے ہو تو پھر نیک عمل کرو، اپنے ایمان کو صحیح رکھو اور نیک عمل کرو، اور اگر یہ غیر مسلم پڑھتا ہے اس کے لیے کہ ایمان لاؤ فرسٹ کنڈیشن، اس کے بعد نیک عمل کرو تو اے غیر مسلموں تمہارے عمل بھی قبول ہوں گے۔ تو یہ آیتیں دونوں کے لیے، چونکہ یہ آیتیں کنڈیشن بتا رہی، ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو جنت ملے گا، جنت میں داخل ہوں گے، نعمتیں ملیں گی، مغفرت ملیں گی، رحم ہوں گا، جنت الفردوس ملیں گی، یہ فائدہ ہوں فائدہ ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آیتیں دونوں کے لیے، پیدائشی مسلمان کے لیے یہ ہے کہ اگر ایمان درست ہے تو نیک عمل میں بڑھ جائے، ایمان کمزور ہے تو اس کو صحیح کر کے پھر نیک عمل کرے۔ ایک غیر مسلم کے لیے دعوت دیتی ہے کہ ایمان میں داخل ہو، ایمان میں داخل ہونے کے بعد تم پھر نیک عمل کرو تاکہ دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو اور آخرت میں تم جو ہے کامیاب ہو۔ بھائی نے ایک دوسرا سوال کا حصہ کیا تھا، کیا دو سگی بہنوں کو ایک انسان ایک ساتھ نکاح میں لے سکتا ہے؟ تو دو سگی بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں لینا یہ حرام ہے، یاد رکھیں۔ دو سگی بہنیں ایک ساتھ ایک وقت نکاح میں نہیں ہو سکتی۔ ہاں، ایک کے بعد دوسرے کا نکاح ہو سکتا ہے، ایک سے نکاح ہوا پھر انتقال ہو جاتا ہے تو پھر دوسرے سے ہو سکتا ہے، لیکن ایک ساتھ با ایک وقت دونوں لائف جس کو بولیں گے، مطلب نکاح کے اندر ہی ہے پہلی اور پھر دوسری کرتا ہے، دو بہنوں کا ایک ساتھ نکاح میں لینا جائز نہیں۔ اسی طرح سگی پھوپھی اور سگی بھتیجی کا ایک ساتھ نکاح میں لینا جائز نہیں ہے، اور سگی خالہ اور سگی بھانجی کا بھی ایک ساتھ نکاح میں لینا جائز نہیں، ٹھیک؟ سمجھ میں آگے بات؟ تو دو سگی بہنیں، سگی پھوپھی اور بھتیجی، سگی خالہ اور سگی بھانجی، ان لوگوں کو، ان عورتوں کو ایک کے بعد ایک حلال ہے، لیکن ایک ساتھ نکاح میں رکھنا یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں اور حرام ہے۔ السلام علیکم۔ فیض بھائی، آپ نے بتایا کہ وسیلہ مطلب نیک عمل، تو جو اسٹوڈنٹ ہے جو پڑھ رہے تو وہ حلال رزق کمانے کے لیے اور اپنے گھر میں حلال پیسہ لگانے کے لیے، بیوی بچوں کو پالنے کے لیے جو محنت کر رہا ہے، پڑھائی کر رہا ہے اسٹوڈنٹ، تو کیا وہ بھی وسیلہ ہوں گا؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے اور وہ اپنے حلال روزی کمانے کے لیے محنت مشقت کر رہا ہے پڑھائی کے اندر، کہ اچھا پڑھیں گا تو پھر یہ ہوں گا، تو کیا یہ پڑھائی بھی وسیلہ ہے؟ تو ہاں، ہو سکتا ہے، دنیا گزارنے کے لیے مختلف چیزوں کا وسیلہ انسان تلاش کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے حلال رزق حاصل کرنے کے لیے انسان کوشش کرتا ہے اور اس کوشش کو وسیلہ بناتا ہے کہ اس کے ذریعے حلال رزق کماؤں۔ ہو سکتا ہے اللہ اس کے ذریعے دے، ہو سکتا ہے اس کے علاوہ دوسرے ذریعوں سے دے، سمجھے؟ کچھ لوگ ایجوکیشن گین کرتے لیکن اس سے کبھی ارن نہیں کرتے، ان کے سورسز اللہ الگ ہی بنا دیتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایجوکیشن گین کرتے وہی ارننگ ان کا ہوتا ہے نا، تو مختلف چیزیں۔ تو بہرحال اگر ایک طالب علم حاصل کرتا ہے تاکہ اس کو بیس بنائے، تاکہ وہ بنیاد بنے، وسیلہ بنے اس کی حلال روزی کمانے میں، تو بالکل یہ جائز ہے، یہ بھی ایک وسیلہ ہے۔ اور دنیا میں اکثر کام جو ہمارے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے وسیلے سے ہوتے ہیں، ذریعے جس کو کہیں گے کہ میں اچھا پڑھوں گا تو انشاءاللہ یہ ذریعہ بنے گا، میں تاکہ کماؤں گا، تاکہ میں قابل انسان بنوں، تاکہ روزی کا ذریعہ بنے، تو بہرحال یہ بھی ایک وسیلہ ہو سکتا ہے اس معاملے میں۔ السلام علیکم۔ فیض بھائی، جیسے دیکھا جاتا ہے کہ آج بہت بڑا طبقہ بولا جاتا ہے کہ انڈیا میں جب ایمان لانے والے ایک شخص ہے خواجہ معین الدین رحمہ اللہ، ان کی وجہ سے ایمان، اگر وہ نہ آتے تو انڈیا میں ایمان نہ آتا، اور نرسل لوگوں کو ادھر بھیج، بہت ساری بات جڑتی ہے، بات کہاں تک صحیح ہے، اور اس کی انڈیا میں ایمان آنے کی حقیقت کیا ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے کچھ بزرگان دین کا نام لیتے ہیں کہ اگر وہ نہ آتے تو اسلام ہندوستان میں نہ آتا، اور اس طرح کی باتیں کہتے ہیں۔ تو ان بھائی کا سوال ہے کہ ہندوستان میں ایمان کی تاریخ کیا ہے؟ چونکہ ایمان لائے گا انسان تو پھر نیک عمل کرے گا، تو ایمان کی تاریخ کا ہندوستان میں، تو یاد رکھیے سب سے پہلی چیز کہ ہندوستان ملک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اسلام آ چکا تھا۔ ہم کب کی بات کر رہے ہیں جو آپ اللہ کے ولیوں کا اور بزرگوں کا جو نام لے رہے ہیں، یہ تو 700 سال، 400 سال، 500 سال، 1000 سال بعد کی باتیں ہو رہی ہیں۔ میں تو یہ دلائل ہمارے پاس تاریخی حوالوں سے موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں ہندوستان میں ایمان آ چکا تھا۔ اس کا واقعہ یوں آتا ہے کہ ایک راجہ جس کا نام راجہ چیرامن تھا، جو کہ ملابار کیرلا کا راجہ تھا، وہ ایک رات باہر جو آسمان کو دیکھ رہا تھا، آسمان کو دیکھتے دیکھتے اس نے دیکھا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، اور یہ واقعہ تب ہوا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے۔ مشرکین نے کہا چاند کو دو ٹکڑے کرو، آپ نے حکم دیا اور اللہ کی مرضی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذریعہ بنے اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ یہ دو ٹکڑے ہونا جادو نہیں تھا، حقیقت تھی، لہٰذا ساری دنیا کے لوگوں نے اس رات چاند کو دو ٹکڑے میں دیکھا، اس نے بھی دیکھا۔ اس نے فوراً اپنے جو ہے لوگوں کو بلایا، علم والوں کو، اور کہا کہ چاند کل رات دو ٹکڑے ہوا کیا ہے؟ اس کے علم والوں نے کہا کہ چاند کا دو ٹکڑے ہونا یہ بہت غیر فطری علامت ہے، اور یہ کسی بہت بڑے سنت اور رشی آنے سے، بہت بڑے مہاتما آنے سے، ایک نبی آنے سے یہ چیز ہوتی ہے۔ اس نے فوراً ایک ٹیم بنائی اور کہا ڈھونڈو یہ نبی کہاں ہے، اس لیے کہ چاند دو ٹکڑے حقیقت میں ہوا۔ وہ ٹیم نکلی اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو قوموں میں کہاں کسی نے اعلان کیا گیا کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اعلان کیا نبوت کا, دوسرے کسی نے اعلان نہیں کیا تھا اس زمانے میں. پتا چلا کہ عرب کے دیش میں ایک آدمی نے اعلان کیا, وہ یہاں سے نکلی ٹیم, یہاں سے یمن پہنچی, یمن سے نکل کر جو ہے وہاں مکہ پہنچی, مکہ پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ بشرف اسلام ہوئی, مسلمان ہو گئے, وہ صحابہ ہو گئے. وہاں سے وہ لوگ نکلے, واپس جو ہے ہندوستان آئے, بادشاہ کو بتایا ہم نے ایمان قبول کر لیا اس آخری نبی کے اوپر, اور آپ وہ کیجیے. وہ بادشاہ یہاں سے نکلا, وہ بادشاہ بھی جو یمن گیا, یمن کے ساحل سے نکل کر وہ جو ہے مکہ گیا, مکہ میں اس نے ملاقات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. واپس لوٹتے ہوئے اس کا انتقال یمن میں ہی ہو گیا, اور اس کی خبر آج بھی یمن میں موجود ہے راجہ چرامن کی. یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ آپ سب کی زندگی کی بات کر رہا ہوں میں, آپ کب کی بات کر رہی ہے؟ اللہ کے ولیوں کی 400 سال, 500 سال, 1000 سال. آپ کو کیا لگتا ہے اسلام سے یہ ملک جو ہندوستان ہے کیا غیر آشنا رہا 400 سالوں تک؟ یہ تو ایک چیز تھی. پھر وہ آیا بادشاہ, اس نے آ کر جو ہے پہلی مسجد کی تعمیر ہوئی, وہ مسجد بھی آج بھی موجود ہے. یہ معاملہ ہوا آپ کے زمانے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد, صحابہ یہاں آئے, اور ہندوستان کے اندر ایک تاریخی حوالے کے اعتبار سے یہاں ہندوستان میں 15 صحابہ اور 25 تابعین کی خبریں ہیں, جس پہ مالک بن دینار نام کے صحابی کی خبر جو ہے وہ تو موجود ہے, جو آج بھی دیکھ سکتے ہیں آپ. چنئی میں چلے جائیے, مالک بن دینار کی خبر, لوگوں نے افسوس پہ ایک مقبرہ اور ایک آستانہ اور بہت بڑی درگاہ ہے. ایک صحابی کی تو خبر آج بھی موجود ہے, چنئی کے اندر جائیے آپ, آج ہی موجود ہے. تو 15 صحابہ کم و بیش اور 25 تابعین کی خبروں کے جو ہے لوگوں نے جو ہے بیورے لکھے کہ اتنے لوگ آئے ہیں ہندوستان کے اندر. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں فوجی آئی جو سورت میں اتری, ساحلی علاقے میں گجرات کے اندر رہے صحابہ. اس کے بعد جو ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بعد عثمان ابن عفان کے دور میں جب نیول پہلی بار شپ بنی, جہازوں کا بیڑا بنایا گیا اور اس سے مسلمانوں نے شروع کیا, تو مسلمان فوجیں جو ہے بمبئی کے ساحل تک بھی آئی. اور بمبئی کا نام جو ہے وہ بمبئی جو ہے ممبا دیوی کے نام سے نہیں, ممبئی جو الفاظ ہے یہ عربی کا ایک لفظ ہے, اس کا معنی ہوتا ہے جزیرہ نما علاقہ, ممبئی کہتے ہیں اس کو. بہرحال لوگ کہتے ہیں ممبا دیوی, ویسا نہیں. تو ممبئی تک آئی, سورت پہ اترے, اسی سورت تک آئی, اسی طرح ساحلی پورے گجرات کے علاقے میں صحابہ آئے. اس کے بعد جو ہے اوپری علاقے, زمین کے علاقے سے صحابہ ہندوستان میں آئے. تجارتی لحاظ سے ہندوستان کا عربوں سے بہت قدیم تجارت تھی, بلکہ عرب تاجر آپ کے زمانے میں مکہ سے لے کر چائنا تک لے جا کر جو ہے چیزیں فروخت کرتے تھے, اور ہندوستان سے مسالے لے جاتے تھے. ٹھیک ہے, بہت سارے صحابہ کی تاریخی بیورے کہ ہندوستان میں آئے, یہاں چھوٹی ذات کی عورتوں کو بلاوز نہیں پہننے کی اجازت تھی. بہت سارے صحابہ یہاں آئے, انہوں نے کپڑے فری تقسیم کی ان عورتوں کو کہ تم بدلو. لوگوں نے دیکھا کہ کون لوگ ہیں جو اتنے شریف ہیں, ہماری عورتوں کو ننگا نہیں دیکھ سکتے, جبکہ قوم ہزاروں سالوں سے ننگا رکھی ہوئی بشرف اسلام اور ایمان ہوئے. اس لیے ساحلی علاقوں میں دیکھیے اب مسلمان, ان کا مسلک اور ان کا ایمان, ان کا عقیدہ بہت مختلف بہ نسبت ہمارے زمینی علاقوں سے جہاں آیا. ساحلی علاقوں میں آپ جا کے دیکھیں تو یہ 15 صحابہ, 15 نہیں چلیے ایک ہی مان لیتے, وہ ایک صحابہ تھے, اور میں سمجھتا ہوں ایک صحابی بھی کافی ہے پورے دنیا کے مقابلے میں. ایک ولی اللہ جب پورے ہندوستان کو کر سکتے ہی مرشرف ایمان کے ایک سلام کا تو 90 لاکھ, اور ایک سلام میں 90 لاکھ, تو ایک صحابی تو 90 کروڑ اور 90 کروڑ کی طاقت رکھتا ہے, اور ایک نبی تو خالی ایسا دیکھ لے تو جتنی دنیا تک انسان ایمان میں آ جانا چاہیے. لیکن افسوس ابو جہل آیا ہی نہیں آخر تک, افسوس کی نظروں میں بات نہیں تھی جو ہمارے ولیوں میں ہے کہ 90 لاکھ ادھر اور 90 لاکھ ادھر. ایک سلام پہ تو 90 لاکھ بولے, دوسرا 90 لاکھ. ابو جہل پڑوسی رہا لیکن بیچارہ 9 سال 10 سال تک ایمان نہیں لایا, مر گیا, پھر مر کھپ گیا جنگی جو بدر کے اندر. کیسے کیسے قصے بیان کرنے والے سنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک ولی 90 کروڑ کر سکتا, 90 لاکھ کر سکتا ہے, تو ایک صحابی تو 90 کروڑ کی طاقت رکھتا ہی ہوں گا, 10 ٹائمز تو طاقتور ہوں گے ان سے. تو بہرحال یہ ایک صحابی بھی لے لیے جائے, چلو کوئی نہیں, صرف ایک صحابی آئے, تو میں سوال کرتا ہوں ایک صحابی تجارت کے لیے آئے ہوں گے, دھندے پانی کے لیے آئے ہوں گے ہندوستان میں؟ بھائی تجارت بہت اچھی, یہاں غریب لوگ ہیں, ان کپڑے پلائیں گے اپن تو اپنے فائدہ ہوں گا, ادھر اپن سلائی مشین کا کارخانہ ڈال دیں گے, کپڑے مینوفیکچر یہاں لگے سے. کیوں آئے ہوں گے وہ صحابی مجھے بتائیے, کیوں آئے ہوں گے؟ آپ تاریخ کا اب حوالہ اٹھا لیجئے, صحابہ کی خبریں, کوئی ہے استنبول کے اندر تو کوئی الجزائر کے اندر, الجیریا کے اندر تو کوئی, موراکو کے اندر, مراکش کے اندر, کوئی مصر کے اندر مدفون ہے, کوئی مکہ میں ہے, کوئی مدینہ میں ہے, کوئی شام میں ہے, کوئی دمشق میں ہے, کوئی اردن کے اندر ہے, کوئی فلسطین میں ہے, کوئی سیریا کے اندر ہے, کوئی ترکمنستان, کوئی ازبیکستان, کوئی تاجکستان, کوئی چائنا کے اندر ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ چائنا کے اندر مدفون ہے. تو چائنا کیا گئے تھے؟ بزنس کرنے گئے تھے, چائنا سے سستا مال ملیں گا, سعودی عرب لا کے بیچیں گے. صحابہ صرف ایک مشن کے تحت نکلے تھے, اپنے دین کی دعوت جو نبی چھوڑ کر گئے اس کو لوگوں تک پہنچا دینا ہے. تو کوئی آپ کو تعجب ہوگا, صحابہ کی قبریں جو ہیں انڈونیشیا اور ملیشیا کے اندر بھی ہے، فلپینز کے اندر ہے، یہ صحابہ کیوں کہیں گے؟ انٹرنیشنل بزنس کر رہے تھے، چائنا کے اندر ہے، یہ صحابہ اپنے دین کی دعوت لے کر چلے تھے۔ تو صحابہ کی قبر اس چیز کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہندوستان میں اسلام اولین روز سے آ چکا تھا۔ بعد میں صوفی سنتوں نے کچھ کیا ہوں گا، وہ ایک الگ قصہ ہے، لیکن ابھی اسلام کسی ولی نے نہیں لایا، اسلام ہندوستان میں سب سے بڑے اولیاء صحابہ نے لے کر آیا، یاد رکھی۔ اور صحابہ کی قبریں اور تابعین کی مزارے اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ دین لائے تھے، دین پھیلائے تھے۔ اور اگر ایک ولی آ کیا بول سکتے پورے ہندوستان کو جو ہے راجستھان کی سرزمین سے چمکا سکتے ہیں، تو ایک صحابی تو میں سمجھتا ہوں ہندوستان کے ایک علاقے سے بیٹھے تو چین تک چمکا سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ایریا آف ورک زیادہ ہی ہوں گا نا ایک ولی کے مقابلے میں، صحابی اور پھر نبی، مقامات ہیں اللہ کے نزدیک، ایمانی اعتبار سے وہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس سے تو اسلام ہندوستان میں نبی رسول کے زمانے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے دور میں اور تابعین کے دور میں آ چکا تھا۔ اور ہند جو ہے بہت مشہور علاقہ تھا، ہندوستان کو ایسا نہیں تھا بہت ریموٹ پلیس کہ آپ ٹنڈرا ریجن جیسا آپ بولیں گے، سائبیریا ہے، رشیا کا اوپری علاقہ ہے، ناروے ہے نا، ایک دم بالکل پولینڈ ہے، ہو سکتا بھائی اتنی برفی علاقے اور فلاں، یہ وہ علاقے تھے جن میں سفر ہوتے تھے۔ اور چین سے ایک راستہ تھا جس کو سلک روٹ بولتے تھے، سلک روٹ جو ہے چین سے نکل کر جاتا تھا، اور کہاں تک جاتا تھا؟ پورا یورپ تک، مطلب انگلینڈ تک، فرانس تک، وہ راستہ جاتا، سلک روٹ بولتے تھے اس زمانے، اس کے اوپر پورا سلک کی تجارت، سلک آتا اور جاتا تھا۔ اور اس سلک روٹ سے ہمارا شہر اورنگ آباد بھی جڑا تھا، سلک روٹ سے اس زمانے سے۔ پیٹھن جو آپ کا علاقہ ہے، اس میں ایک سلطنت ہوا کرتی سات واہانہ بول کے، ایک ڈائنیسٹی تھی، وہ ختم ہو گئی۔ یہ ایک بہت بڑی سلطنت تھی جو پیٹھن ان کا دارالحکومت تھا، اور بہت بڑے علاقے کو ہندوستان کنٹرول، بہت بڑے علاقے کو کنٹرول کرتی تھی۔ ان کا بھی تعلق چین سے تھا، اور یہ چین سے کیڑے لے کر آئے تھے سلک کے، سلک وارمز۔ سلک وارم جو تھا چین میں جو ہے وہ ایک ایک جس کو بولتے ہیں ایک وہ تھی جس کو کہیں گے ایک خفیہ ایک چیز تھی جو دنیا کو بتاتے نہیں تھے سلک کیسا بنتا ہے، لیکن وہ کچھ لوگوں کو اپنے طرف سے تحفتاً دیتے تھے جب کسی حکومت سے، تو ان سے تعلق تھا۔ اسی لیے وہ انڈسٹری جو 2500 سال پہلے پیٹھن میں پڑی تھی سلک ساڑی کی، وہ آج تک چلتی ہے 2500 سال سے، پیٹھنی ساڑی بولتے ہیں اس کو۔ تو پیٹھن جیسے علاقے کا تعلق ہے چین سے اس زمانے میں، تو سعودی عرب جیسے علاقے کا، مکہ جیسے شہر کا تعلق، عربوں کا تعلق جو کہ تاجر تھے اور تجارتی ان کی ایک پیشہ تھی، ان کا تعلق ہندوستان سے کیسا نہیں ہوگا؟ امیزنگ نہیں ہے؟ سوچنے کی بات نہیں ہے؟ تعجب کی بات ہو، ان کو کہیں گا نہیں آپ سمجھ کے بعد 400 سال بعد کوئی ولی لے کر آئے تو تعجب کوئی بھی ہنسے گا تاریخی حوالے سے، کہ جس چھوٹے سے چھوٹے ہندوستان کے علاقے کا چین سے تعلق اس زمانے میں رہ سکتا ہے، تو مکہ جیسے شہر کا، اتنی بڑی مسلم سلطنت کا جو ہے ابوبکر کے زمانے، عمر کے زمانے میں، عثمان کے اور علی کے زمانے میں، اتنی بڑی سلطنت جو 20 اور 30 ملکوں پہ ڈیپینڈ ہے، کیا وہ سلطنت والوں کا ہندوستان شہر میں نہیں ہوا رہا؟ ان کو کیا لینا اپنا یہاں کافی؟ اور وہ مبلغ لوگ تھے، اپنے دین کو پھیلانے والے لوگ تھے۔ تو یہ خود ایک اپنا مذاق ہم بنا لیں گے اگر ایسی فالتو بات اگر ہم کریں گے تو۔ ہر کسی کا ایک مقام ہے، اس کو مقام دیا جائے۔ اگر کوئی ولی کا مقام صحابی سے بڑھائیں گا تو ظاہر سی بات ہم کو تکلیف ہوتی ہے اس سے، اگر کوئی ولی اور صحابی کا مقام نبی سے بڑھائیں گا تو ہم کو تکلیف ہوتی ہے اس سے۔ ان کے مقام اپنے ہیں ولیوں کے، لیکن صحابی سے اوپر آپ نہیں بڑھا سکتے ان کے مقامات کو، ان کے اپنے مقامات ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اسلام ہندوستان میں آپ کے زمانے میں آیا، اس کے بعد صحابہ کے دور میں آیا، خلفاء راشدین کے دور میں آیا، تابعین تبع تابعین کے دور میں آیا، اور 80 سال بعد تو بہرحال محمد بن قاسم آ کے بیٹھے ہوئے پاکستان تک، تو اور پورے بارڈر تک ہندوستان، جس کو آج راجستھان کا کچھ علاقہ ہے، جس کے اندر پنجاب کا کچھ علاقہ اور کشمیر کا کچھ علاقہ، 80 سال بعد آپ سن کے وہ ان کی فوجیں کھڑی وہاں کر، محمد بن قاسم کی، کس لیے آ کر کھڑی؟ اور محمد بن قاسم آ کے اپنا اپنا کر رہے، اپنا اپنا جا رہے، یہ وہ لوگ تھے ہی نہیں، یہ وہ مبلغ لوگ تھے جہاں جاتے اپنے دین کو پھیلاتے تھے۔ بہرحال ہندوستان میں اسلام کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی پرانی تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی سیرت کی ہے۔ اسی دور میں اسلام یہاں آیا، خلفاء راشدین صحابہ کے دور میں آیا، تابعین تبع تابعین کے دور میں آیا، اور بہت سارے لوگ ہندوستان میں بہرحال آئے، اسلام لائے۔ بعد میں بھی لوگوں نے کام کیے ہوں گے، لیکن ظاہر سی بات ہے ان کی قربانی اور ان کے کام بہت عظیم تھے، ان کے کارنامے عظیم تھے۔ ہندوستان جیسا ملک اسلام کی روشنی سے 400 سال تک دور نہیں رہا، بلکہ آپ کے زمانے میں اسلام کی روشنی اس ملک تک پہنچ چکی تھی۔ کسی نے سوالات کیا، اور میں سمجھتا ہوں بہت سارے سوالات عنوان سے متعلق نہیں، میں انشاءاللہ سب ایک کے بعد ایک ان کو لینا چالو کر دیتا ہوں۔ کسی نے سوال کیا کہ خواتین کے لیے سول سروسز کے امتحانات دینا، سروسز کرنا کیسا ہے، اس میں پردے کا نظم کیسے کیا جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں اس کی تفصیلی جواب میں نے اس سے پہلے دیا تھا۔ خواتین بھی سول سروسز کر سکتی ہے، ایسی سروسز کرے جو خاص شعبے ہوتے ہیں جو ان کے لیے اسپیشلائز بھی ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ بہت سارے شعبے سول سروسز کے جو خواتین کے لیے اسپیشلائز ہوتے ہیں، وہاں ان کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں بہت ساری نان مسلم خواتین جا رہی ہے، کمپیٹ کر رہی ہے، ان عہدوں پر فائز ہو رہی ہے۔ ہم گزارش کریں گے مسلم خواتین بھی ایسے عہدوں پر جا سکتی ہے۔ پردے کا معاملہ، پردہ ایک ایسی چیز ہے، یاد رکھیے، جس کے لیے اگر آپ تیار ہے تو دنیا آپ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ ہی احساس کمتری میں ہوں گے میں کیسا کروں گی، تو پھر دنیا تو چاہتی ہے کہ آپ پردہ بھی اتار دیں اور نوز بلا آپ کپڑے بھی اتار دیں، دنیا کی حال تو یہ ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو ہم کو مضبوط بنانا ہوں گا، اپنے ایمان اور دین کو مضبوط بنانا ہوں گا، احساس کمتری سے نکل رہا ہوں گا۔ سول سروسز میں آپ جیسے کمپیٹ کر سکتے ہیں کمپیٹ کیجیے، اور مخصوص شعبے خواتین کے لیے ہوتے ہیں۔ بہت سارے ایسی منسٹریز ہیں جو خواتین کے لیے خاص ہے، بہت سارے ایسے نان منسٹریل پوزیشن جو خواتین کے لیے خاص ہیں، بہت سارے محکمات میں اسپیشل ڈپارٹمنٹ صرف خواتین کے لیے ہوتے ہیں، بہت سارے ججمنٹس ججز جو ہوتی ہیں اسپیشل کیسز میں خواتین کو رکھا جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں جہاں آپ کی ضرورت ہے، آپ بالکل وہاں جا سکتی ہے اور وہاں جا کر آپ کام کر سکتی ہے۔ اسلام اس سے آپ کو نہیں روکتا، بس چیز یہ ہے کہ پردے کا نظم ہو، آپ خاموخواہ مردوں سے غیر محرم خلط ملط نہ ہو، ضرورت کے پرتد ہو سکتے ہیں۔ صحابیات بھی جنگوں میں گئی، صحابیات جنگوں میں شامل ہوئی، لیڈرز کے حکم کو مانا، خلیفاؤں کے حکم مانتی تھی، امیر جو جنرل ہوتا تھا فوج کا ان کے حکم ان کو بھی دیے جاتے تھے، ان سے بات چیت بھی ہوتی تھی، اسپیشل ٹاسک بھی انہوں نے بہت سارے کیے، بہت ساری خواتین نے بہت اسپیشل ورکس بھی کی۔ یاد رکھیں جیسا کہ قولا نام کی خاتون تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابیہ تھی، اور جو ہے ان کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے بھائی کو، جن کا نام جو ہے میں بہرحال غالباً بھول رہا ہوں، ان کا نام بہرحال میں نے بھول گیا، ان کے بھائی کا نام، ان کو گرفتار کر لیا تو رومی نے، اور یہ فوج میں پیچھے تھی جو زخمیوں کو اٹھا کے لانے میں فلاں کرنے میں۔ جب ان کو پتا چلا ان کے بھائی کو گرفتار کیا، تو ایک ٹکڑی جو ہے بنائی گئی 100 تقریباً لوگوں کی، کہ جا کر ان کے بھائی کو چھڑا کر لائے، مطلب ایک اسپیشل ٹاسک فورس بنی جو جا کر چھڑا کر لائے دشمنوں سے۔ جب وہ بنی تو اس میں یہ بھی چھپ کر شامل ہوگی راتوں رات، اور چھپ چھپ کے چلنے لگی، اپنے آپ کو خوب ڈھانک لیا ڈھاٹے واٹے سے فلاں، اور جب گئی اور دشمن نے حملہ کیا تو خوب لڑنے لگی۔ اب یہ لوگ جو ہے بات، جو صحابہ تھے دوسرے اور جو تابعین تھے ساتھ میں، یہ کہنے لگے اچانک کون نوجوان آ گیا اتنا خطرناک لڑ رہا، اور خوب جوش میں لڑنے لگی، آگے بڑھ کے لگی، دشمن کے چھکے چھڑا دیے، اپنے بھائی کو چھڑایا اور نکل کر پھر چلے گئی، سارے لوگوں میں چلنے لگا۔ کچھ لوگوں نے کہا خالد چھپکے سے آئے ہوں گے اور یہ کارنامہ انجام دے کے چلے گئے ہوں گے، مطلب خالد بن ولید جیسا وہ لڑ رہی تھی، اتنی شجاعت، اتنی بہادری اور ایسی جنگ، اور ظاہر سی بات ہے تلوار سے لڑنے کی بات ہو رہی ہے اور دشمن ہے، کوئی آگے ایسا ہلو سے نہیں وار کر رہا، ایک تھپڑ مار رہا اور آپ پلٹا کے ایک تھپڑ مار رہے، دشمن ہے تلوار سے وار ہو رہا ہے اور وہ لڑ رہی ہے، اور سب سمجھ رہے ہیں کہ لڑنے کی ٹیکنیک شجاعت دیکھ کر کہ شاید خالد چھپکے سے آئے، اپنا کام کیا اور چلے گئے۔ لوگ جا کے بولنے لگے کوئی تو بھی نوجوان گھسا، کیا لڑا اور اتنا کیا اور فلاں کیا۔ بعد میں ان کے بھائی کو لیکن اندازہ تھا کہ کون تھا وہ آیا اور کس نے لڑا کس نے چھڑایا۔ بعد میں انہوں نے پوچھا کیا تم تھی، تو کہا میں آئی تھی، اس لیے کہ مجھے بہت رشک آیا، میرا بھائی اور دوسرے کر جائیں گے بچانے، اس لیے میں بھی فورس میں شامل ہوگی۔ لیکن کسی نے ملامت نہیں کی، خالہ کیسے آئی تم کو شرم نہیں آئی، کیا مردوں میں گھس کے آ گئی، کیسے لڑی، کسی نے بھی وہ نہیں کیا کہ مطلب لعنت نہیں کی، ملامت نہیں کی، برا نہیں کہا، سب نے تعریف کی۔ تو ایسی بھی صحابیات ہیں، ایسی بھی صحابیات ہیں۔ تو بہرحال آپ بالکل جائیے، لیکن وہ صحابیات ظاہر سے تو پردے کا معاملہ پورا کرتی تھی، خاموخواہ مردوں سے خلط ملط نہیں کرتی تھی۔ اگر یہ ہوتا ہے تو بالکل آپ جائیے، بہت سارے شعبے اور محکمے ایسے ہیں جہاں ہمیں مسلم خاتون، مسلم مردوں کی سب کی ضرورت ہے، ایسے مردوں کو بھی کہوں گا۔ سول سروسز میں جائیے، یو پی ایس سی ہے، ایم پی ایس سی ہے، اور بہت سارے پولیس سروسز کے جابز ہیں، بہت سارے ملٹری کے ہیں، بہت سارے ایئر فورس ہیں، نیوی ہیں، آپ جائیے ان تمام شعبوں کے اندر۔ اس لیے کہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اگر آپ وہاں موجود نہیں ہوں گے تو غلط فہمیاں زیادہ پنپیں گی۔ آپ کی اکیلے کی موجودگی بھی بہت سارا اثر رکھتی ہے ان محکمے اور ڈپارٹمنٹ میں، جہاں 100% ڈپارٹمنٹ مسلمان نہیں ہوں گے تو غلط فہمیاں جس لیول پہ ہوں گی، اور جو محکمے ایکٹ کریں گے اور ری ایکٹ کریں گے مسلمانوں پہ الگ ہوں گا، اور جہاں ایک بھی مسلم ہوگا تو ان کے ایکشنز پہ واچ ہوں گی ان کے نزدیک، اور وہ سوچ سمجھ کے کام کریں گے۔ یہ بات کو آپ یاد رکھیں، جو لوگ ڈپارٹمنٹ میں وہ جانتے ہیں کہ بس 100 کا ڈپارٹمنٹ ہے اور ایک مسلم ہے، وہ ایک مسلم کی وجہ سے فل اسٹاپ رہتا ہے کہیں نہ کہیں، سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو یہ بہت اہم چیز ہے، ورنہ اگر ہم چھوڑ دیں گے تو لوگ ایک ذہنیت کے جمع ہو جائیں گے، اس سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ حکومت بھی اس کو سمجھتی ہے، گورنمنٹ نے بھی لاز بنائے کہ اتنے اتنے پرسنٹ ہونا چاہیے، لیکن ہم جا ہی نہیں رہے نا، ہم جا ہی نہیں رہے۔ اور خاص طور سے آئی ایس آئی ایگزامس ہے، آئی آر ایس ہے، آئی پی ایس ہے، جو پولیس فورسز کے، ان کو تو آپ اٹینڈ کیجیے، ان کو تو دیجیے، یہاں بہت زیادہ ضرورت ہے مسلمانوں کی۔ اس لیے کہ کسی بھی ملک کے اندر اس کو ملک کو چلانے والے اس کے لیڈرز نہیں ہوتے، اس بات کو یاد رکھیے، اس کے وہ آفیسرز ہوتے ہیں جو بیک گراؤنڈ میں ہوتے ہیں، جن کو ہم ڈپلومیٹس یا ڈیموکریٹس بولتے ہیں، وہ حکومت چلاتے ہیں۔ پرائم منسٹر تو کہیں آ رہے اور جا رہے ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کے پیچھے جو بیٹھے ہوئے جو ورک کرتے ہیں آئی ایس آفیسر، ایکچولی وہ چلاتے ہیں ملک پورا۔ ابھی حکومت چلی جاتی ہے تو کون چلاتا ہے پھر حکومت کو، جب حکومت ہٹتی ہے، الیکشنز ہوتے ہیں، منسٹر تو کہیں آ رہے، کچھ تو ایسے کہ انگوٹھا چھاپ بولنے کو بھی ہم کو شرم آنا چاہیے، انگوٹھا چھاپ کے لیے بھی ان کو نہیں سمجھتا کہاں لگانا اور کہاں وہ کرنا، انگوٹھا چھاپ بھی وہ رہتا ہے اس کو معلوم انگوٹھا کہاں لگانا ہے، ان کو تو وہ بھی نہیں پتا، بولنا پڑتا ہوں یہاں لگاؤ تو اس کو سمجھتا ہے۔ کون چلاتا ہے ان کو؟ ان کے پیچھے آفیسرس ہیں، تو گویا یہ آئی ایس ہے جو چلاتے ہیں پورے ملک کو۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر ہم لوگ نہیں ہوں گے تو کتنے بھی آپ پولیٹیشین لے آ کے بیٹھے کچھ بھی کیجیے، لیکن بیک گراؤنڈ میں کون لابی چلا رہا ہے، کس کا دماغ ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہ حکومت چلاتے ہیں, ہے نا. بہت سی بار ہوتا ہے کسی کا مطلب کوئی آفیسر نہیں, اس کا پی اے چلا لیتا آدھا کام, اس کا پرسنل اسسٹنٹ جو ہوتا ہے, اور ہوتا ہے ایسے, چونکہ وہ آدمی تھک جاتا ہے, بولتا تم یہ کر لو تم وہ کر لو اور کام ہوتے ہیں. تو لہٰذا میں گزارش کروں گا ضرور بھی ضرور ان سروسز کے ایگزام, سول سروسز میں جائیے, ایم پی ایس سی ہے, یو پی ایس سی ہے, مختلف شعبے جس کے اندر آئی اے ایس ہے, آئی آر ایس ہے, پھر ریلوے کے الگ شعبے ہیں, اس کے بعد مختلف اور بھی سروسز ہے, پولیس کے سروس آئی پی ایس ہے, اس کے بعد آرمی سروسز ہے, نیوی ہے, ایئر فورس ہے, بہت سارے شعبے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھے اور نکل کے آئے. ہمارے پاس تو بس جو ٹرینڈ ہے, انجینئر ہے کہ ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے کہ ڈاکٹر, اس سے ہٹ کر کچھ نہیں. انجینئر ڈاکٹر سے ہٹ کر بھی کچھ بول دینا, فارمیسی ہاں کچھ تو بھی رہتا ہوں گا, چھوٹا موٹا کر لو, اللہ رحم کرے آپ کے بچے میں, چلو کچھ تو کر رہا, کچھ بھی نہیں پتا اس سے ہٹ کر لوگوں کو. دو ہی چیزیں مسلمانوں کو پتا, اتنا ہی اور کچھ نہیں. نکلیے, دنیا کہاں جا رہی ہے, کیا کر رہی ہے, اسپیشلائزیشن کا کیا حال ہو چکا ہے ایک فن کے اندر, کہ بی اے جیسے کورسز میں بھی ایک سے ایک اسپیشلائزیشن آ چکے ہیں. ویسے بی اے کوئی بری چیز نہیں ہے, اور برانچز کے اعتبار سے سب سے بڑی شاخ اور شعبہ آج بھی دنیا میں بی اے ہی ہوتا ہے, سب سے بڑا شعبہ. ایم بی بی ایس ایک ہی شعبہ ہے, بی اے میں سینکڑوں شعبے ہوتے ہیں, معلوم آپ کو سینکڑوں شعبے ہوتے ہیں, سب وہ شعبے ہوتے ہیں بڑی یونیورسٹیز میں, کہ وہ بی اے ہی ہوتے ہیں اکثر لوگ جو نکلتے. آپ دیکھیں بی اے, آپ بولتے بی اے کیوں کر رہا ہوں, تو انجینئر فلاں, بی اے کے اندر اس نے انجینئرنگ کیا ہوا ہے, بی اے کے اندر اکنامکس اس نے کیا ہوا ہے, بی اے کے اندر اس نے فلاں کیا ہوا ہے, بہت بڑا شعبہ ہے. تو بہرحال کئی شعبے ہیں آج دنیا میں کام کرنے کی, افسوس کی بات ہے ہمیں دو ہی شعبے معلوم. ابھی جو ہمارا ٹرینڈ ہے یہ, اس سے نکلیے, جائیے وہ لوگ جو اس فیلڈ میں, ان سے رابطہ قائم کیجیے اور ایسے سروسز کے لیے جائیے جس سے آپ انسانیت کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں, جس سے آپ اپنے ملک کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں, جس سے آپ اپنی قوم کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں, جس سے آپ مسلم کمیونٹی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں, جس سے کچھ نہ ہو تو کم از کم اپنا فائدہ تو آپ کر سکتے ہیں. ایک مسلمان فیملی بھی چلے کسی ایک روزی پر تو ایک خوشی کی بات ہی ہے نا, کہ چل رہا ہے, زکات دے رہا ہے, فلاں کر, کچھ نہ کچھ فائدے ہیں. لہٰذا ہم نکلے اور ضرور جائے, خواتین ہو چاہے مرد ہو, دونوں کو کرنا چاہیے. لیکن پہلے تو مردوں سے اپیل کروں گا, ورنہ حالت تو یہ ہے, بچی کا پرسنٹ 90, بچہ کتنا تو اس کا 9 بھی نہیں آ رہا بولے ابھی, بس وہ پریشانی ہے اس کے لیے. مطلب لڑکیاں پڑھ رہی اور خوب پڑھ رہی اور لڑکے کچھ بھی نہیں پڑھ رہے, آپ دیکھیے ہر جگہ یہ ہو گیا. میرٹ کی لسٹ آپ دیکھ لیجئے کسی بھی, اس میں مسلمانوں کی تو خاص طور سے دیکھیے, کتنے 100 بچوں کی اگر لسٹ چھپ رہی ہمارے نیوز پیپرز میں, تو 100 میں سے 10 آپ کو لڑکی ملے گی مشکل سے, اور وہ بھی وہ 80s کے رینج میں آ جاتے ہو, 90s میں تو ایک آدھ ہی بےچارا دکھتا ہو, اگر لگتا پوری لڑکیوں میں یہ کہہ کو آ گیا, اس کو بھی لڑکی تصور کرتے ہو لوگ پڑھ لیتے آگے. پورے لڑکیاں ہیں آپ دیکھیں, 96, 98, فلاں فلاں فلاں فلاں فلاں, پھر کہیں تو بھی ایک آدھ بیچ میں آ گیا پھر وہ غائب ہے, پھر کہیں تو بھی ایک آدھ, جزیرے ہوتے ہیں نا سمندر, ویسے دیکھتے ہیں مسلم لڑکے پیپرز کے اندر, ہے ہی نہیں. پھر مسلم بچی ایم بی بی ایس کر لے رہی, ہم جو 100 مسلم بچی ایم بی بی ایس کر رہے ہیں اور 50 بچے یا 10 بچے مسلم لڑکے کر رہے ہیں, اب میچ بھی تو ہونا شادی میں, یہاں بھی ایک الگ مسئلہ, جو پڑھا اس کو ویسی میچ چاہیے. اب مسئلہ ہے کہ ان کو لڑکا مل ہی نہیں رہا, عمریں گزرتے جا رہی, شادی نہیں کرے. بہت سارے ایم بی بی ایس لڑکیوں کو میں جانتا ہوں شادی نہیں کرے کبھی, چونکہ میچ ہی نہیں ملا, ایم بی بی ایس ایم ڈی فلاں فلاں سب ہو گئے, اب لڑکے کہاں پڑھ رہے کمیونٹی کے, اور لڑکا پڑھتا بھی ہے تو اس کو کمانا بھی تو ہے نا, وہ لگ گیا روزی روٹی میں ایم بی بی ایس کر, نہیں بھائی بچی تو ایم ڈی ہے, ایم بی بی ایس کو پلین ایم بی بی ایس کو کیسا دے سکتا ہے, کچھ تو کم از کم ڈپلوما تو لے کو ایم بی بی ایس کے بعد, یار کیسا کریں, چھوڑ دے رہے. ایک صاحب مجھے ایک کیس سنا لگا, ایک بچی تھی 36 ایئر ایج ہو گئی, ایم بی بی ایس نکاح نہیں کیوں, تو اس کا میچ نہیں ملا. ٹھیک, تو وہ جو ہسپتال چلاتی تھی وہاں ایک آفس بوائے تھا, دونوں کی بڑی میچ جمتی تھی, مطلب انہوں پورا کھول لینا, میڈم کا سیٹ اپ کر دینا, میڈم آ رہے, میڈم سب کر رہے, بالکل ایسا کہ جیسا یہ آدمی پورا کر دیتا تھا میڈم کا کام, ان کے گھر والے مطمئن تھے بچہ اچھا ہے. تو ایک دن وہ صاحب وہاں گھر بیٹھے اور بولے, آپ نے نکاح نہیں کیا میڈم آج تک, آپ سے ایک پرسنل سوال کرنا چاہتا. وہ عمر 80 آدمی تھے, لیکن یہاں رکھی پھر جیسے آدمی پوچھیں گا تو رسک ہے. ٹھیک, وہ عمر 80 تھے, آپ نے شادی کیوں نہیں کی بیٹا؟ بولے انکل میچ نہیں ملا, نہیں ملا. تو نکاح کے لیے کیا چیز ضروری آپ بتائیے. بولے تو بولے لڑکا ہو, اچھا ہو, کماتا ہو. ٹھیک, کیا ضروری ہے آپ جو پڑھے اتنا ہی پڑھا لکھا ہو؟ نہیں. بولے اس سے زیادہ ضروری ہے وہ میچ کرے, ذہن میچ کرے, لیول وہ ہو, فلاں ہو. ان بتانے لگے تو کہا جس کا ذہن آپ سے میچ ہو رہا ہوگا وہ آپ کے لیے سب سے ہے. سمجھو ایم بی بی ایس لڑکا مل گیا آپ کو لیکن ذہن میچ نہیں ہو رہا. نہیں. بولے میچ ہونا یہ سب ہے نا. بولے ٹھیک ہے, آپ کے والدین کبھی یہ ہوں گا؟ تو بولے ہاں یہ. تو بولے وہ جو آفس بوائے روز بیٹھتا ہے آپ کے پاس, کتنے دن سے آ رہا آپ کے پاس؟ تو بولے 10 سال سے کام کر رہا ہوں, 26 ایئرس میں ایم بی بی ایس جب سے جو دواخانہ چلا رہی, رشتے بھی آئے لیکن فلاں ہوا. اس سے آپ کی بہت اچھی جمتی نا, اس کو سب سمجھتا ہوگا, ہاں وہ تو بالکل گھر جیسا ہے. تو پھر آپ نے کبھی سوچا کیوں نہیں اس سے نکاح کرنے کا؟ بولے نہیں کبھی نہیں. تو اب آپ سوچیے جو آپ کو چاہیے وہ لڑکے میں سب کچھ ہے. تو انہوں نے سوچا اور اگلے سال ان کا اس سے نکاح ہو گیا. آفس بوائے تھا ان کے پاس صرف. شادی کے لیے ایک ہسبینڈ چاہیے نا, ڈگری نہیں چاہیے نا. ڈگری کیا کام آتی نا؟ ڈگری ہے تو بچے اچھا پیدا ہوتے, خوبصورت پیدا ہوتے, صحت مند پیدا ہوتے, زیادہ پیدا ہوتے, کچھ بھی نہیں. آپ کا دواخانہ 10 سال سے جو آدمی چلا رہا ہے, آپ کا پارٹنر جیسا ہے, کھول بھی ہوتا, کتنا آدمی کیوں نہیں. ان کو وہ بات صحیح لگی, والدین کو جا کے کہا بھائی 36 سال کی ہوگی, اب انسان مرنے کے قریب جا رہا, تم شادی نہیں کی, آفس بوائے بہت اچھا ہے. دیندار ہے یا امانت دار ہے، 10 سال سے آ رہا، آج تک آپ کی لڑکی دیکھو اکیلی آتی، اس نے وہ نہیں کیا، اچھا انسان ہے، غریب ہے تو اس کی بھی شادی نہیں ہو رہی تھی بےچاری، شادی دیکھیے آپ، ایم بی بی ایس لڑکی ہے، ایم ڈی ہے اور اس کی شادی ایک آفس بس، کچھ نہیں ہوتا، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے آپ جو پڑھے لکھے، لیکن پھر بھی پڑھنا چاہیے نا، ایسا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہاں نہیں سب آفس بوائے بن جائے، آپ سب کو ایم بی بی ایس مل جائیں گی، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی خوب پڑھیے، نوجوان لڑکے بھی آ گیا ہے، ورنہ لڑکیاں ہی پڑھ رہی ہمارے سماج میں، اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ لڑکیوں کو میچ نہیں مل رہے، اور پھر تھوڑے دن بعد نقصان یہ ہوں گا، کیا ہوں گا نقصان، کہ لڑکی والے نکلیں گے رشتہ دیکھنے کی، کون سا لڑکا کھانا اچھا بناتا، جھاڑو اچھی دیتا، کپڑے اچھے دیتا، چونکہ اس کو یہ کرنا ہے، بچی کر لیں گی، باقی سب کمانے دھمانے کا اس نے کر لیں گی، تم بچے سنبھالنا، یہ سب کرنا، ہماری بچی کما کے لائیں گی تمہارے لیے، تو ویسا مت ہونے دیجیے سچویشن، خوب آپ لوگ بھی آگے بڑھ کے، اس لیے کہ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مرد کو قوام بنایا عورتوں پر، اس کی وجہ یہ کہ آپ کما کے لاتے، مرد کما کے لاتا، یہ اس کی حاکمیت کی وجہ سب سے بڑی، کہ اس کی ذمہ داری زیادہ ہے، وہ کما کر لاتا، ارنر ہے وہ، ٹھیک ہے، تو اس لیے تو بہرحال خوب سروسز آپ کرے، اچھی سے جابز میں آپ جائے، اور جو ہے یہ بڑے اہم شعبے، اس پہ بھی ہم لوگ جو ہے سوچے سمجھے اور اس پہ رہنمائی کریں، ہم نے اسی کے تعلق سے ایک کاوش فاؤنڈیشن کی طرف سے ایک پروگرام ہوا تھا جو کہ نیٹ پہ اپلوڈ بھی کیا، آئی اے ایس اور آئی آر ایس ایگزامس کی پریپریشن کیسے کریں، آپ ضرور وہ لیکچر دیکھیے، یوٹیوب پہ ہمارا اپلوڈ کیا ہوا ہے، جس میں حال ہی میں جو لوگ ٹاپرس آئے تھے، 2 مسلم لڑکے، ان کو بہرحال جو ہے بلایا گیا تھا، یونس اسماعیل رشین بول کر ایک ساؤتھ انڈین تھے ان کو، اور راجا اسماعیل، میں سمجھتا ہوں راجا یعقوب، راجا اسماعیل فاروق یعقوب، کچھ تو بھی اس طرح سے، جو قریب جو ہے کشمیر کے تھے، ان کا بھی بہرحال اس میں ڈالا ہوا ہے، انہوں نے گائیڈ لائنس دی کہ کیسے مسلم بچے اس کے لیے تیار کرے، آپ وہ نیٹ پر بہرحال کیریئر گائیڈنس کے پروگرام میں ہمارا جو تھا اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں پروگرام بھی، جی السلام علیکم، ایک مسلمان ہے، وہ پہلے دین پہ نہیں ہے، گناہگار ہے، اور اس نے بعد میں توبہ کر کے اچھا اپنا زندگی کتاب و سنت پہ سوار لیا ہے، جیسا آپ نے بولے کیا غیر مسلم کیا بولتے اس کو جس دن دین قبول کیا پچھلا گناہ اس کے پورے اس کے اندر اللہ معاف کر دیتا اور اس کے ثواب میں یہ کر دیتا، ویسی مسلم کا ہوگا کیا؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ اللہ رب العزت نے جیسا فرمایا کہ جو انسان توبہ کرتا ہے ایک نان مسلم اگر اسلام میں آتا ہے تو اگر اس کی سچی توبہ اور نیت درست ہو تو اللہ گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے، تو کیا ایسا مسلمان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے؟ تو ہاں بالکل ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے کہ اگر ایک مسلمان بھی سچی توبہ کرتا ہے اور اس کو حقیقت میں وہ چیز نہیں معلوم ہوں گی اور اس نے وہ عمل کر لیے ہوں گے تو، لیکن یہ ہو سکتا ہے، ہم کو نہیں معلوم ہوں گا کیا ہو سکتا ہے، تو اللہ اس کی توبہ کی سچائی کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے اس کے گناہ معاف کر کے اس کے گناہوں کو نیکی میں تبدیل کر دیں، لیکن پھر آخر میں واللہ عالم بسوال، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس لیے کہ یہاں آیت تو جو ہے وہ لوگ جو توبہ کرے، اب توبہ ایک غیر مسلم بھی کرتا ہے اسلام لاتا ہے، توبہ ایک مسلمان بھی سچی کر سکتا ہے، واللہ عالم، لیکن آیا تو اسی طرح بتا رہی، تو ہاں اللہ جو ہے ایک مسلمان کی بھی اگر سچی توبہ ہو اور اس کی انٹینسٹی ویسی ہو تو اس کے گناہوں کو بھی انشاءاللہ اس نیکی میں تبدیل کر سکتا ہے، ایک غیر مسلم کے لیے بھی بہرحال یہ کام اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، لیکن کس کے ہوں گے کس کے نہیں ہوں گے واللہ عالم، ہم نہیں جانتے۔ کسی نے ایک سوال کیا تھا، اگر کوئی جل کر ڈیتھ ہو جائے تو اس کی موت کے بعد ڈر لگتا ہے تو کیا کرنا چاہیے، کیا ایمان کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، یہ ڈر جو ہوتا ہے؟ دیکھیں ڈرنا ایمان کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، لیکن جس طرح سے یہ ڈر آپ بتا جا رہے ہیں، ہاں یہ ایمان کی کمزوری سے ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت فرمایا اور ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کی اور موسیٰ سے کہا ہے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو موسیٰ نے کہا عصا ہے، مطلب جب دعوت کے لیے ان کو کہا گیا جواب دو عصا ہے، تو کہا اس عصا کو زمین پہ ڈالو تو وہ سانپ بن گیا، جیسے سانپ بنا تو موسیٰ علیہ السلام خوف کھا کر بھاگ گئے، موسیٰ علیہ السلام خوف کھا کر، اگر خوف ایمان کی نفی ہوتا تو نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کبھی خوف نہیں کھاتے تھے، یا نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کا ایمان کمزور ہے کہ ڈر نہیں، ڈرنا فطری چیز ہے، ڈرنا فطری چیز ہے، یہ جو ڈر آپ بتا رہے ہیں لیکن یہ غیر فطری ڈر ہے، یہ ایمان کی کمزوری والا ہی ڈر ہے، کوئی مر گیا تو وہ جل گیا، جلنے سے بہت تکلیف ہوتی اور چونکہ وہ سوسائڈ کیا تو اس کی روح اوپر بھی نہیں جاتی، اس کی روح نیچے بھی نہیں جاتی، اس کی بیچ میں لٹکتی، پھر بیچ میں لٹک کے کسی کی شکل و صورت میں آتی، کسی کو تنگ کرتی، بازو والے کو چپک جاتی، جس سے محبت کرتا اس کو چپکتی، جس سے محبت نہیں کرتا یا جس سے نفرت تھی اس کو چپک جاتی، کسی سے بدلہ لیتی، کسی کو تکلیف دیتی، یہ سب ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما دیا اور کہہ دیا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 100، اور ان کے دوبارہ اٹھائے جانے تک ایک آڑ ہے اس میں، ان کے اور دنیا کے بیچ میں۔ تو لہٰذا کوئی بھی انسان مرنے کے بعد اس کی روح نہیں آ سکتی واپس، وہ برزخ میں بند ہوتی ہے، قید ہوتی ہے۔ نیک تھی تو الیین میں نام لکھ دیا گیا، سو گئی ہے، بد تھی تو سجین میں نام لکھ دیا گیا اور تکلیف اٹھا رہی ہے قیامت تک، لہٰذا چھوڑتی نہیں۔ تو جو آپ کا ڈر ہے کہ جلنے سے آپ نے دیکھ لیا، یا آپ کو ڈر ہے کہ وہ آ سکتا ہے، اس کی روح تنگ کر سکتی ہے، یہ تو ایمان کی کمزوری سے ہوتا ہے۔ ورنہ فطری ڈر جو چیز ہے، جیسا شیر آ گیا تو انسان ڈر رہا ہے، فطری ڈر ہے، یہ کوئی ایمان کی کمی سے نہیں ہوتا، فطری ڈر ہے، نیچرل ہے، اللہ نے ہم کو بنایا ہے نا، کچھ جانور کو خوخار بنا تو ہم ڈرتے ہیں ان سے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ غیر فطری ڈر ہے آپ کا کہ اس کی روح لٹک رہی ہوں گی، آ جائیں گی، کسی کی شکل میں آئیں گی، چپک جائیں گی، تنگ کریں گی، تمہارے پاس روز آتے تھے نا، تم فلاں کرو۔ اسی لیے غیر مسلم میں جن کی برے لوگوں کی روح جب چلی جاتی ہے، روحیں چلی جاتی ہیں، واپس آ کے نہ لپٹے وہ اپنے بال نکال لیتے ہیں تاکہ پہچان ہی نہ سکے روح آئے تو کون تھا۔ تو آئیں گی تو پہچاننا نہیں اپنے، کچھ غم سے نکال دے، لیکن کچھ جو رشتے دار غیر رشتے دار ہے وہ بھی نکالتے نہیں، بولے وہ آتی نا تو بال نکال لے تو اس پہچانتی نہیں، چلے جاتی، ٹھیک ہے۔ میں سمجھتا ہوں روح تو بہت حالی اپڈیٹ رہتی ہوں گی، پکچروں میں تو بہت ہی اپڈیٹ رہتی، ٹیکنالوجی یوز کرتی، گاڑیاں چلا دیتی چالو کر کے، اور مشینیں چلا دیتی، کمپنیاں اسٹارٹ ہوتی، لائٹ چلی بھی جاتی، لائٹ آ بھی جاتی ہے نا، اتنی اپڈیٹ رہتی ہے حالی۔ تو بہرحال یہ تو ایمان کی کمزوری سے، یہ تو ایمان کی کمزوری سے، ورنہ ڈر جو ہوتا ہے فطری چیزوں سے ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ جو ڈر بتا رہے ہیں غیر فطری ہے، ایمان کی کمزوری ہے۔ آپ ایمان کو مضبوط کیجئے کہ مرنے کے بعد الیین سجین میں ہے وہ، اس کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا، آ ہی نہیں سکتا۔ تو آپ کہے گا اب ہم جب ڈر بناتے ہیں تو پھر چیزیں ہونے لگتی جیسا ہم سوچتے ہیں، جب ہم سوچتے ہیں نا کوئی چیز ایسا ہو رہا ویسا ہو رہا، آپ جو جیسا آپ رات میں آدھی رات کو بیٹھ کے سوچیے، گھنگھرو کی آواز آ رہی تو برابر آتی، برابر آتی، کیوں تو آپ وہ سوچ رہے ہیں، اور ساری آوازوں کو چھوڑ کر آپ اتنی آواز پہ آپ غور کر رہے ہیں نا، اب وہ ٹڈا چلا بھی تو آپ کو گھنگرو بجتے ہوئے لگتے ہیں، وہ کہیں دور گاڑی جا رہی تو بھی آپ کو گھنگرو کی آواز لگتی، سمجھ رہے نا آپ؟ تو یہ تو ہوتا ہے، یہ فطری، لیکن آپ جو ڈر رکھ رہے ہیں نا یہ غیر فطری، لہٰذا ایمان کی کمزوری ہے، آپ کو اپنے ایمان کو سیکھنے اور مرنے کے بعد روحیں نہیں آتی اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ جی السلام علیکم فیض بھائی، فیض بھائی سوال یہ تھا کہ عام مرحلوں میں جو اسٹوڈنٹ رہتا تو اس کی زندگی صرف روزہ نماز چلتے رہتا، میں امتحان کا وقت قریب آتا تو اس کو پھر ایمان بھی جاگ جاتا، پھر وہ امتحان چھوڑ کے جو ہے ایمان کے کام کرنا شروع کر دیتا، درس میں چل جاتا، کتابیں پڑھنا شروع کر دیتا، تو امتحان بھی رہ جاتے، تو یہ عمل درست رہے گا یا نہیں؟ میں نے ایک اچھا سوال کیا، بہت سارے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں عام زندگی میں تو صرف نماز روزہ چلتے رہتا، لیکن جب ایگزام نزدیک آتے تو ایمان جاگ جاتا اور ایسی حرکتیں شروع کر دیتے کہ جس سے ایگزام پہ اثر ہوتا ہے، جیسا کہ درسوں میں جا کے بیٹھ رہے ہیں، حالانکہ جائز ہے، جانا چاہیے، لیکن وہ کیفیت ان کے ایگزام سے پہلے نہیں رہتی۔ اسی طرح جو ہے بہت سارے لوگ نکل جاتے ہیں اللہ کی راہ میں، جبکہ وہ کیفیت سال بھر نہیں رہتی ہے۔ تو میں تو اس کو کام چوری کہوں گا اور جان بچانا کہ بھائی اپنے سے پڑھائی ہونے والی نہیں ہے، لہٰذا کام چوری کرنے کے لیے اب دینی لباس اوڑھنے سے کیا ہوتا ہے، والدین بھی تھوڑے کم پڑ جاتے، جان دو درس میں تو جا رہا نا، چلو کچھ تو کریں گا نا، ایگزام فیل ہوگا تو یہ تو بنے گا۔ تو میں یہ کہوں گا یہ درست نہیں ہے، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ سال بھر بھی پڑھیے، نماز روزہ سال بھر بھی کیجئے، اور ایگزام کے وقت چونکہ یہ ایک ہائی ٹائم ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ خوب پڑھیں۔ میں انکار نہیں کروں اجتماعات میں جانے کا، میں انکار نہیں کروں اسلامی کتابیں پڑھنے کا، لیکن جو فطرت آپ بتا رہے ہیں نا، اسپیشل سال بھر کوئی کتاب نہیں، سال بھر کوئی اجتماع نہیں، سال بھر کچھ نہیں، ایگزام آنا شروع ہوا کہ اجتماعات شروع، یہ شروع، کتابیں پڑھنا شروع، یہ تو میں کہوں گا صرف بچنے کا ایک طریقہ ہے۔ ہاں جس کی سال بھر کا روٹین ہے، روز درس میں جاتا ہے، روز کتاب پڑھتا ہے، ایگزام کے ٹائم بھی درس میں جا رہا ہے، ایگزام کے ٹائم بھی کتاب پڑھا، الگ بات ہے، تو اسپیشل کرتے ہیں۔ ہاں اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے کوئی انسان کر رہا ہے تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے ایگزام کو پریپریشن کے ساتھ اللہ سے دعا اور نزدیکی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ اللہ سے نزدیکی کے لیے اجتماع ہو جا رہے اور ایگزام، مطلب اللہ سے نزدیک اس لیے کہ ایگزام ہے تاکہ میں اچھے سے کامیاب ہوں، اب آپ ایگزام ہی نہیں دے رہے سمجھو، اور وہی صحیح نہیں ہو رہا، اور آپ اللہ سے نزدیکی اختیار کر رہے۔ تو میں یہ کہوں گا سال بھر بھی یہ کام کرتا ہے تو اس دن بھی کرے، سال بھر نہیں کام کرتا تو اسپیشل نہ کرے، بلکہ سال بھر کے بعد ایک روٹین بنا لے کہ ہمیشہ وہ اجتماع میں جائے، ہمیشہ وہ قرآن پڑھے، ہمیشہ کتابیں پڑھے، تو یہ الگ بات ہے۔ لیکن کچھ لوگ خاص جو کرتے ہیں نا، وہ تو مجھے لگتا ہے صرف کام چوری، یہ بچنے کا طریقہ ہے کہ ابا آپ ناراض ہے آ کے ماریں گے تو ٹوپی پہن کے جماعت دو رکعت پڑھتے کھڑے ہو جاؤ، ہم ابا آتے ناراض بھی ہوتے کہ کہاں گیا تھا، اتنی ضروری چاند نماز پڑھانا چھوڑ دو، ٹھیک۔ تو یہ تو کام چوری ہوں گی، میں کہوں گا بہرحال ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر حقیقت میں اس کا روٹین ہے تو بہرحال وہ کر سکتا ہے۔ کسی نے ایک سوال کیا، آئی وانٹ ٹو آسک دیٹ اف دیر از سم ونز برتھ ڈے کین وی وش ہم اور ہر اور ناٹ، اکارڈنگ ٹو می سیلیبریٹنگ برتھ ڈے از بدعہ بٹ وشنگ اور گیونگ گفٹس آر ناٹ بدعہ، پلیز کلیئر دس۔ دیکھیے کسی نے ایک سوال کیا کہ سالگرہ منانا ان کے نزدیک بدعت ہے، لیکن کیا سالگرہ کے دن وش کرنا، مبارکباد دینا، گفٹ دینا، کیا یہ درست ہوگا، یہ بدعت ہوگا؟ دیکھیے سالگرہ پر کسی انسان کے زندگی کی بڑھنے پر یا گرنے پر، سال کے سال چونکہ گر جاتا ہے سالگرہ، ٹھیک ہے، برتھ ڈے تو انگلش میں بولتے ہیں نا پیدائش کا دن، لیکن اردو میں سالگرہ، مطلب ایک سال گر گیا، ٹھیک، ایک سال ختم ہوگا اس کی زندگی کا، تو سال چونکہ ختم ہو رہا ہے تو کیا وش کرنا درست ہے؟ حالانکہ وہ کرے منانا تو بدعت ہے. اب دیکھیے، اگر آپ وش کریں گے تو وش کرنے کا بھی کوئی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، وش کرنے کی کوئی دلیل صحابہ سے ثابت نہیں تھی. اگر ہوتا وش کرنا تو صحابہ ضرور اپنے نبی سے اتنی والہ نا، جس کو بولتے بہت شدت سے محبت کرتے، اپنے نبی کو ضرور گریٹ کرتے ان کی سالگرہ پر، کیا ہے نبی آپ پہ جو ہے آپ کی میلاد آپ کو آج مبارک ہو، جیسے آج مسلمان کر رہے میلاد مبارکباد پیش کر رہے اپنے نبی کو، جو کہ صحابہ نے کبھی پیش نہیں کیا. اچھا اگر ٹھیک ہے نبی کو نہیں کیا لیکن صحابہ آپس میں کر دے، صحابہ تابعین صحابہ کو کر دے، تب تابعین تابعین کو کرتے، سلف صالحین ایک دوسرے کو کرتے، ہمیں چونکہ نہیں ملتا تو گریٹ کرنا بھی درست نہیں. اور گریٹ کرنا تو وجہ بنے گی پھر لوگوں کی پارٹیز بنانے کی، آپ نے گریٹ کیا، آپ نے یاد دلایا تو چلیے ساتھ مل کے کھانا کھانے میں، جب گریٹ کرنے میں حرج نہیں تو کھانے میں حرج نہیں ہے، گفٹ دینے میں حرج نہیں ہے تو گفٹ لینے میں حرج نہیں، مطلب آپ کی سالگرہ پہ آپ مجھے دیجیے میں آپ کو دیتا ہوں، پھر گریٹ کر رہے ہیں، بچا کیا صرف کھانا، تو کھانے کو بدعت قرار دے کیا فائدہ پھر، کہ تو کھانا تو ویسے بھی یہ سالگرہ میں جو ہو رہا ہے وہ کھانا تو حلال ہی رہتا ہے، اس پہ کچھ پڑا تھوڑی جاتا ہے. مسئلہ تو یہی ہے نا کہ آپ نے وش کیا پھر آپ منا رہے ہیں، ایکٹ شروع ہو رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے نہ وش کرنا الاؤڈ ہوگا نہ اس کو منانا درست ہے، ٹھیک ہے درست نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کو یہ یاد دہانی کر سکتے ہیں کہ دیکھو ایک سال زندگی کا چلا گیا، بچوں کو آپ بول سکتے بیٹا ایک سال زندگی کا آپ کے چلا گیا، اب آپ بڑے ہو رہے ہو، آپ بالغ ہونے کی طرف ہو، آپ کو نمازیں شروع کرنا ہے، آپ یہ یاد دہانی تو ہو سکتی ہے ایک مائل اسٹون جیسا ہوتا نا، کوئی ایک کام کی ڈیٹ 15 ڈیز میں کرو، ون منتھ میں کرو، ون ایئر میں کرو، تو ایک یہ تو ہو سکتا ہے کہ میری ڈیٹ آف برتھ چلی گئی تو میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ میری عمر اتنی ہو گئی، میں نے کیا کیا اتنی عمر میں، ایک طرح سے ضائع ہو رہی، میرے بڑے مجھے یاد دلا سکتے کہ اب تم اتنے سال کے ہو گئے بیٹا، بچوں کو آپ یاد، لیکن وش کرنا کہ وہ ہیپی برتھ ڈے، پھر مسئلہ تو یہی شروع ہونا کہ ہیپی برتھ ڈے جب آپ کی ہوں گی تو ہیپی برتھ ڈے نبی کی کیوں نہیں بول سکتا کوئی، میلاد منانا تو اور افضل ہے، جب آپ آپس میں گریٹ کریں تو میلاد منائیں گے، کل میلاد نہیں منائیں گے پھر ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی منائیں گے، پھر چاروں امام کی، پھر خلفائے راشدین کی، اور بس پھر ایک سلسلہ بدعت اور خرافات کا شروع ہو جائے گا، پھر جمعہ کی اور پھر یہ اور دن کی اور رات کی اور صبح کی اور شام کی. لہٰذا نہ آپ گریٹ کریں نہ آپ گفٹ کریں، یہ دونوں بھی درست ہوگا، اگر درست ہوتا تو صحابہ سے ان سے اس کا کچھ نہ کچھ عمل ثابت ہوتا. ہاں آپ ایک سال گیا بول کے بچوں کو نصیحت اور واعظ کرنے کے لیے یاد دہانی کرا سکتے کہ بیٹا ایک سال آج ختم ہو گیا آپ کی زندگی کا فلاں، یہ ایک الگ چیز ہے کہ یاد دہانی ریممبرنس کی بات، سال جب پیدا ہو سے یاد رہتا ہے انسان کتنی عمر ہو رہی ہے اس کی، اللہ کے مطلب وہ جنت یا جہنم کی طرف بڑھ رہا ہے ہر سال، کتنا نزدیک ہے وہ کس سے، ایک تو ایک الگ چیز ہے، لیکن گریٹ کرنا میں کہوں گا احتیاط کرے اس معاملے میں، بہرحال یہ زیادہ بہتر اور درست ہے، اگر درست ہوتا تو سلف صالحین سے کچھ نہ کچھ باتیں ثابت ہوتی. السلام علیکم شیخ، میرا سوال ایمان کے تعلق سے، اگر کسی شخص کے پاس ایمان ہو، قرآن حدیث پہ وہ عمل کرتا ہے جو کہ قرآن حدیث کے خلاف ہے، اور جو ایمان کی وجہ سے جو عمل کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ آزمائش ہے، تو وہ اس کی آزمائش اپنے آپ کو یہ آزمائش سمجھ کے عمل کرتا ہے، اور اس کو آخرت میں اس کا کیا بدلہ ملے گا؟ میں سوال نہیں سمجھا، مطلب اس نے ایک آدمی نے ایک عمل کیا ایمان کی بنیاد پہ، عمل غلط تھا، عمل غلط تھا قرآن حدیث کے خلاف، اور وہ آزمائش سمجھ کے عمل کرتا ہے، تو اس کا آخرت میں کیا؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ ایک انسان ہے جو ایمان والا ہے، صحیح عقیدہ ہے، ایک عمل جو کہ غلط ہے وہ صحیح سمجھ کے اس کو کرتا ہے، تو کیا اس کو آخرت میں بدلہ ملے گا؟ تو نہیں، آخرت میں بدلہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ جب ہم نے ایمان لائے تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ نیک عمل کیا ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. تو اگر ایک ایمان کتاب و سنت کا پابند تھا ایک انسان، اور اس نے غلط عمل کیا اور اس عمل کو صحیح سمجھ کے کیا، اس کا اسے بدلہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ غلط چیز غلط ہوتی ہے، اگر انجانے میں بھی کی جائے تو وہ غلط ہے، اس لیے کہ اچھی چیز اچھی ہوتی ہے، انجانے میں بھی کی جائے تو ثواب ملتا ہے، تو بری چیز بری ہوتی ہے اور انجانے میں بھی کیا ہے تو گناہ ملتا ہے، سمجھ رہے بات کو؟ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں عمل صالح کر رہے ہیں یا جو بھی عمل کر رہے ہیں، اس عمل کو ہم جانچ لیں کیا یہ عمل ہمارے ایمان کے مطابق. اچھا پھر عمل غلط کر کے وہ یہ سمجھ رہا میری آزمائش ہے اس میں، تو وہ تو غلط ہوا، اس لیے کہ عمل ہی غلط ہے، تو پھر آزمائش کا، ایمان اور نیک عمل کی بنیاد پہ جو تکلیف ہے وہ آزمائش ہے، اور ایمان کی بنیاد پہ جو غلط عمل انسان کر رہا ہے، ایمان تو درست ہے آ رہا ہے، وہ آزمائش ہی نہیں، وہ سزا ہوتی ہے کہ سدھر جاؤ اپنی چال اور اپنی رویش کو بدلو، ہوتا تو لہٰذا اس کا اجر اس کو بھی نہیں ملے گا. کسی نے ایک سوال کیا کہ بہرحال ایک سوال بہت لمبا ہے خواتین اور ان کے نکاح کے مسئلے کے تعلق سے، تو میں کہتا ہوں میں نے الحمدللہ اس پر میرے اتنے جوابات ہیں نیٹ کے اوپر، لڑکی خوبصورتی، اس کی بدصورتی، نکاح کس سے کیا جائے، کیا موٹی لڑکی سے نکاح نہیں ہوتا، کیا نکاح کے لیے گوری لڑکی ضروری، میں نے ہنڈریڈ آف کوشچن جہیز، جہیز کے لانا، جہیز کے بارے میں، انسانی خوبصورتی کی بنیاد پر نکاح ٹوٹنا میں نے دی ہے، تو آپ کا سوال کافی بڑا ہے، انہوں نے جو ہے لکھا ہے ان کی بہن کے تعلق سے، ہم دعا کرتے ہیں ان کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مناسب جو ہے ان کے ایمان اور ان کے عقیدے کے مطابق ان کا میچ، اس کے ان کے مناسب جو ہے لڑکا دے، اور تمام جتنی لڑکیاں امت مسلمہ بیٹھی ہیں ان تمام کے لیے بہترین فیصلے کرے، ان تمام کے ساتھ اچھے معاملے کرے. رہا نوجوان کو بولنا اور ان کو اکسانا، میں سمجھتا ہوں کہیں کہیں کہیں ایک لیکچر ہے، میں نے کبھی کسی سوشل ایشو کے اندر نکاح کو نہیں چھوڑا اور اس کی برائیوں کو اور خاص طور سے خوبصورتی کی بنیاد پہ جو رد کیا جا رہا لڑکیوں کو نہیں چھوڑا، لہٰذا آپ ان لیکچرز میں ان چیزوں کو آپ اگر نیٹ پہ دیکھیں تو انشاءاللہ وہ زیادہ بہتر ہوں گا، اس لیے کہ پھر ریپیٹیٹیو میرے جوابات بہت ہیں اور چھوٹے موٹے نہیں، میں نے 20-25 منٹ کے جوابات دیے ہیں انہیں ایشوز پر، کیا لڑکی خوبصورت ہونا ضروری شادی کے لیے، کیا کوئی صحت مند ہو تو کیا خوبصورت نہیں ہوتا، میں نے ہر چیز اس میں دیے تاکہ بس میں امت کو بتانا چاہتا ہوں نوجوانوں کو کہ اللہ کی مخلوق میں کیڑے نہ چنے اور لوگوں کو صرف دنیاوی ظاہر خوبصورتی کی بنیاد پر ریجیکٹ نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو سیرت دی اور سیرت کی بنیاد پر اور دین کی بنیاد پر چنے، جو ملے بھی دین کی بنیاد پر اور جدا بھی دین کی بنیاد پر، تو لہٰذا میرے کافی سوالات نیٹ پر موجود ہیں۔ کسی نے ایک سوال کیا، جہاد کسے کہتے ہیں؟ آج کل ہر لڑائی کو جہاد کا نام دیا جا رہا ہے، مہربانی کر کے وضاحت کیجئے۔ تو جہاد کا معنی دیکھیے ہوتا ہے جہاد یا جہدون، یہ لفظ آتا ہے کوشش کرنے سے، کوشش، تو یہ کوشش کسی بھی چیز میں ہو سکتی ہے، انسان گھر کی اصلاح کے لیے کوشش کرے یہ بھی جہاد ہے، انسان لوگوں کو قرآن کی تعلیم عام کرنے کے لیے کوشش کرے یہ بھی جہاد ہے، انسان محلوں اور شہر میں صفائی کے لیے کوشش کرے یہ بھی جہاد ہے، ہاں جہاد کی سب سے افضل قسم یہ کہ جس میں انسان اپنی جان کو دے دے اللہ کے راہ میں، یہ بھی جہاد ہے، مطلب ہتھیار کے ذریعے بھی ہوتا ہے، زبان کے ذریعے بھی ہوتا ہے، قرآن کے ذریعے بھی ہوتا ہے، صفائی کے ذریعے بھی ہوتا ہے، اچھائی کے ذریعے بھی ہوتا ہے، نفس کو روک کر بھی ہوتا ہے، اس کی افضل قسم اللہ کے راہ میں لڑنا ہے، لیکن ہر لڑائی جہاد نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ کوئی بھی مسلمان کہیں بھی کچھ بھی کرے، ارے جہاد چل رہا، کوئی بھی مسلمان کچھ بھی کر رہا جہاد چالو، کوئی زمین کے لیے لڑ رہا تو بھی جہاد بول رہے، کوئی عورت کے لیے لڑ رہا تو بھی جہاد بول رہے، کوئی فرقے وارانہ فساد کر رہا تو بھی لوگ جہاد سمجھ رہے اس کو، ہے نا؟ تو یاد رکھیں ہر لڑائی جہاد نہیں ہوتی، اللہ کے دین کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے اس زمین پر، جس زمین پر آپ کو اسلام پر چلنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اسلام پر چلنے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو وہ جہاد ہوں گی، یا پھر کافروں نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچا، اللہ نے آپ کو طاقت دیا، آپ ان کو اس تکلیف سے چھڑانے جاتے ہیں، وہ جہاد ہو سکتا ہے، یا پھر اقوام عالم میں سے کوئی قوم چاہے مسلم ہو غیر مسلم آپ کو آواز دیتی ہے، آپ کو اللہ نے طاقت دی آپ اس کو بچانے جاتے ہیں، یہ بھی جہاد ہے، ٹھیک، لیکن ہر مسلمان کی لڑائی جہاد نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ میرا سوال ہے کہ میں کبھی کبھی غلطی کرتی ہوں اور کوئی معاملے میں جھوٹ بول دیتی ہوں، لیکن ہمیشہ میرے شوہر جھوٹ پکڑ لیتے ہیں، میرے پوچھنے پر کہتے ہیں کہ اچھا موکل نے بتا دیا، ٹھیک، تو یہ موکل کیا ہے وہ پوچھ رہی ہے، مطلب وہ اپنے شوہر سے کبھی کبھار جھوٹ بول دیتی، حالانکہ حدیث میں ہے کہ شوہر کبھی کبھار جھوٹ بول سکتا ہے، آپ کے لیے نہیں ہے، ٹھیک، آپ شوہر سے بغیر بتا پیسے لے سکتی، حدیث میں الفاظ ہے، ایسا شوہر جو اتنا کنجوس ہو کہ عورت کی ضرورت کے لیے، ضرورت سے مراد کھانا اور پہننا ہے، ضرورت بولتے وہ زیور نہیں لاتے بول کے نہیں، کھانا اور پینا مطلب اس کو نہیں رکھ دیتا ہے اور اس میں کنجوسی کرتا ہے بیوی اور بچوں میں، تو اللہ کے رسول نے کہا اتنا پیسہ نکال لو جتنا ضرورت ہے، اور یہ واقعہ ہوا تھا ہندا، آئی تھی اور کہا اللہ کے رسول ابو سفیان میرے شوہر بڑے کنجوس، حالانکہ مالدار بہت ہے کنجوس، بہت کنجوس ہے، ضرورت کو نہیں دیتے بیوی بچوں کی، تو کہا پھر اتنا کتنا میں ان سے کیا چرا سکتی ہوں پیسہ، تو کہا اتنا نکالے جتنا عام خرچے کو لگتا ہے، مطلب زندہ رہنے کھانے کو اور جو کپڑے کو، اگر وہ بھی نہیں دیتا ہے ابو سفیان تو تھوڑا نکال سکتی، تو عورت کو یہ اجازت دی، چونکہ شوہر عموماً بہت کنجوس ہوتے کبھی کبھار یہ کرتے ہیں، تو یہ اور مرد سے کہا کہ بیوی کو کبھی کبھار جھوٹ بول دو، اس لیے کہ اس سے بہت فتنہ ہوتا ہے، جھوٹ نہیں بولنے، آپ سچ بول رہے نہیں کر سکتا تو وہ جھگڑا چالو، میں امی کے پاس چل جاتی، میں یہ کرتی، میں فلاں، تو ٹھیک ہے تھوڑا جھوٹ بول سکتے ہیں، تو آپ کے لیے جھوٹ بولنا نہیں، آپ شوہر جب پکڑ لیتے تو یہ بولتی ہے کہ ان سے پوچھتے ہیں کہ موکل نے ان کو کہا، موکل ویسے کہتے ہیں وہ جن کو جو جن انسان قبضے میں کر لیتا ہے اور اس سے بات چیت نکالتا ہے، تو آپ کے شوہر میں سمجھتا ہوں مذاق میں کہتے ہوں کہ سچا موکل نہیں ہوں گا ان کے پاس، اگر ہوتا تو بہت ساری پول آپ کی کھول دیتے تھے، ٹھیک ہے، اگر سچا نہیں ہے وہ موکل ہو، بس آپ کو مذاق سے بولتے ہوں گے، اور دیکھیے انسان کبھی جھوٹ بولتا ہے تو پہچانا جاتا ہے، کئی بار لوگوں کے ہاؤ بھاؤ سے، چہروں کے ایکسپریشن سے انسان پہچان لیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پر جو پولیس فورس میں لوگ ہیں، اسپیشلی پولیس کے یا آئی بی کے محکمے، سی آئی ڈی کے محکمے ہوتے ہیں، انفارمیشن بیوروز یا پھر خاص خفیہ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، یہ لوگ لوگوں کی چال ڈھال بات چیت کے انداز سے نکال لیتے ہیں کہ اس کا کیا معاملہ ہے، چونکہ وہ اسی فیلڈ میں رچے بسے ہوتے ہیں، اسی کی پریکٹس حاصل کرتے ہیں، سمجھ رہے آپ، تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ مجھ سے بھی سوال کرتے ہیں کہ فیض بھائی آپ لوگوں کے سوالات کے جواب کیسے دے پاتے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں وہی جواب آپ جنرلی دیتے ہیں، میں نے کہا لوگوں کے اٹھنے کے انداز اور پوچھنے کے انداز سے میرے جواب بدلتے رہتے ہیں، کبھی کبھار کوئی آدمی کی خالی سوال کرتے ہیں میں اس کو بہت رفلی ٹریٹ کرتا ہوں اور چھوڑ دیتا ہوں، چونکہ مجھے معلوم وہ کس نیت سے کھڑا ہوا، چونکہ اندازہ ہو جاتا ہے فیلڈ میں رہنے سے کہ وہ اس کی نیت کیا ہے کھڑے رہنے کی، جیسا کوئی آدمی آ کے صرف کھڑا ہوا، یہ انداز سے اندازہ ہو گیا کہ یہ سوال پوچھنے نہیں آیا، مجھ کو کچھ سکھانے آیا، وہ تو اب میں اس سے سیکھنا تو نہیں، اب چونکہ سوال جب پوچھ رہا تو سیکھنے نہیں آیا، تو سیکھنے کا سیشن تو میرا ہی نہیں، اس کا کام الگ سے آئے، تو میرا ریپلائی بھی اس سے بہت مختلف ہوتا ہے. کوئی آدمی آگے سے پوچھ رہا فیض بھی، ارے یہ سچا آدمی ہے جو پوچھنا چاہ رہا ہے کہ کیا مسئلہ ہے. ایک ہوتا ہے جس کو نہیں معلوم سوال کرتا، اور ایک ہوتا ہے معلوم ہو کے سوال کرنا، تو وہ بھی اندازہ مجھے ہو جاتا ہے جس کو معلوم ہے سوال کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یا سوال کرنے بہت لمبا سوال ہے، ایسا ہے ویسا ہے فلاں ہے یہ لوگ ایسا کر، مطلب دوسروں کے لیے پوچھ رہا ہوں، تو میں اس کو خطاب کبھی نہیں کرتا، دوسروں کو بولتے رہتا تھا، چونکہ اس نے سوال خالی کریٹ کیا، اس کا نہیں ہوں. تو بہرحال ایکسپیرینس سے ہو جاتا ہے. تو ویسے آپ کو شور کو بھی ہو گیا ہوں گا آپ سے ایکسپیرینس کر کر کے، ہاں آپ تھوڑا سا بول دیے، ہاں تھوڑا سا، تو وہ بول رہے ہوں گے. لیکن بہرحال موکل کا معنی میں نے کیا ہوتا ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. کسی نے ایک سوال ہے، کیا عورتوں کا باتھ روم میں وضو کرنا درست ہے؟ کیا باتھ روم میں وضو ہوتا ہے؟ ہاں باتھ روم میں وضو ہو سکتا ہے، باتھ روم ہوتا ہے غسل لینے کے لیے، وہاں وضو بھی ہو سکتا ہے. ایون اگر اٹیچ ٹوائلٹ باتھ روم ہو، ٹوائلٹ الگ ہو، ٹھیک ہے، اور باتھ روم الگ ہو، تو وہاں بھی وضو عورت کر سکتی ہے. تو وضو بہرحال جو ہے کہیں بھی ہو سکتا ہے، بس پاک صاف جگہ ہو، اور پانی اگر گر کے چھینٹے اڑتے ہیں تو نیچے کچھ غلاظت نہ ہو تاکہ چھینٹے اڑ کے آپ پہ نہ آئے، تو بس ایسی جگہ آپ وضو بہرحال کر سکتے ہیں. تو عورت باتھ روم میں کر سکتی ہے، اور اسی طرح اٹیچ اگر ہو تو اس میں بھی، اگر باتھ روم والا حصہ ہو اس میں بھی بہرحال وضو ہو سکتا ہے، اس میں کوئی خبات یا کوئی برائی نہیں. فیض بھی سوال یہ ہے کہ ایک مومن جو ہوتا ہے کافر کے لیے سخت ہوتا ہے، اور ایک مومن کے لیے نرم ہوتا ہے، تو اس کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ لائک بہت سارے جگہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک مومن ہوتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں آتا ہے، اور اس کے کمپیئر میں کوئی نان مسلم ہوتا ہے اس کو بہت کچھ آتا ہے. اگر ہم ڈیسیزن اس کے فیور میں لے، انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کے فیور میں لے جس کو آتا، اور جس کے فیور میں نہ لے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے مجھ پہ ظلم کیا، آپ تو ایمان والے تھے. تو اس کو ہم کیسے سمجھیں گے کہ کہاں سخت ہونا چاہیے اور کہاں نرم ہونا چاہیے؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ مومنوں کی صفت یہ کہ آپس میں نرم ہوتے ہیں اور کافروں کے لیے سخت ہوتے ہیں، تو کیا جابز وغیرہ کے اندر، یا آپ اگر کوئی ہائی پوسٹ پر ہے اور آپ کے نیچے ایک مسلم ہے ایک نان مسلم ہے، مسلم صلاحیت کا حامل نہیں ہے اور نان مسلم صلاحیت کا حامل ہے، مطلب اس میں وہ سب چیزیں ہیں جو ہونا چاہیے، تو کیا یہاں مسلم کو پریفرنس دیا جائے؟ چونکہ مومن مومن کے نرم ہوتا ہے، یہ آیت کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ مومن مومن بھی نرم ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ حکم دیا کہ ہم انصاف اور عدل کے ساتھ کوئی بھی کام کرے، یاد رکھیں. تو لہٰذا انصاف اور عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جو غیر مسلم بھی ہے، اگر وہ نالجبل ہے، وہ اس فیلڈ کا حامل ہے، تو ہم اس کو چنیں گے، اور اگر کوئی نان مسلم مسلم ہے اگر اس فیلڈ کا حامل ہے تو ہم نہیں چنیں گے. اس لیے کہ آپ کو ایک پوسٹ اور عہدہ دیا گیا، آپ کا کام ہے کہ اپنے ڈیوٹی کو صحیح کریں، اور ڈیوٹی یہ تھی آپ کی کہ کسی کو ریکروٹ کرنا ہے، کسی کو رکھنا ہے. اگر مسلم میں وہ صلاحیت نہیں ہے تو آپ اس کو مت رکھیں، اس لیے کہ صلاحیت کے بنیاد پر ہوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، ہجرت کے لیے آپ طے کرتے ہیں، ہجرت کا خفیہ راز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن پہلے ابوبکر سے کہتے ہیں، آ کر ابوبکر میں نے تمہیں اس راز کے لیے چنا ہے، ہم کو جانا ہے. اور ایک گھوڑے کی تیاری کا حکم تھا، آپ نے پہلے دے چکے تھے گھوڑے کو تیار کرو، تین مہینے پہلے سے ابوبکر صدیق گھوڑے کو کھلا رہے تھے، اونٹ کو کھلا رہے، پلا رہے، تیار کر رہے تھے. آپ سب نے کہہ دیا تھا ایک مشن ہے کچھ، تو تیاری کر لو. وہ مشن کر رہے تھے، تیاری ہو گئی، اور ابوبکر صدیق نے کہا کون کون اس مشن کے لیے چلیں گا؟ تو آپ نے فرمایا میں چلوں گا، تم چلیں گے، اور ایک آدمی راستہ بتانے کے لیے چلیں گا، اور وہ انسان غیر مسلم تھا، اسلام نہیں لایا تھا، اس لیے کہ وہ اس فن اور فیلڈ کا ماہر تھا، سمجھ رہا؟ تو اس سے سروسز لی گئی. تو لہٰذا یہ بات دلیل ہے، ہمیں انصاف کے تقاضوں سے کام لینا ہے. تو لہٰذا جو نرمی کی بات ہے، وہ یہ ایک نرم گوشہ رکھے، اس کی تکلیفوں میں کام آئے، اس سے جنگ نہ کرے، اسے تکلیف نہ پہنچائے، ٹھیک ہے؟ اور آپس میں جو الفت کے ساتھ رہے، اور کافروں سے جو سخت رہنا ہے وہ بھی خاموخا نہیں ہے کہ آپ خاموخا کافر تک، اس لیے کہ اگر وہ کفر کرتا ہے، کفر پہ ڈٹ جاتا ہے، کفر پہ اڑ جاتا ہے، حق کو سمجھتے ہوئے حق کے خلاف آتا ہے تو سخت کرنا ہے. ورنہ آپ سمجھنے میں بہت سارے کافروں سے بہت نرم رویہ رکھا، سوائے جو لڑنے آتے تھے ان کو چھوڑ کر، بہت نرم رہے، یا جس نے مسلمانوں کو تکلیف دی ان کو چھوڑ کر، یا جو قوموں کو تکلیف دیتے ان کو چھوڑ کر. عام کافروں سے تو آپ کو کبھی جھگڑا نہیں رہا، کوئی آپ نے وہ نہیں کیا. تو لہٰذا اس سے پتا چلا، اگر آپ کسی جگہ جاب پر ہیں اور آپ کو اگر ریکروٹ کرنے کا حکم ہے، تو آپ اس بندے کی، اس انسان کی صلاحیت پر ریکروٹ کریں گے، مسلمان ہونے کی بنیاد پر نہیں. لیکن اگر ذاتی واد چل رہی ہے، سارے لوگ اپنے اپنے لوگوں کو اس لیے لا رہے ہیں کہ وہ اس لیے لائے جا رہے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں فیلڈ ویلڈ آتا واتا نہیں، آ جاؤ بس گھسا لو رکھ لو، تو پھر آپ بھی اس فیلڈ میں یہی کریں گے، آپ بھی پھر کس کو اٹھا اٹھا کے لے لیں، سمجھ رہے ہیں؟ چونکہ یہی ہو رہا، آپ تو بہت سوچ رہے ہیں، انصاف کر رہے ہیں، لیکن وہاں تو یہ جہالت ہے، کس کو اٹھا رہے اور بس لے رہے ہیں. تو جب یہ چل رہا ہے تو وہاں تو ظاہر سی بات ہے تقاضا یہی ہے انصاف کا، وہ بھی بغیر اس کی بنیاد پہ صرف کاسٹ بیس لے رہے، تو آپ بھی اس بنیاد پہ لیجیے. لیکن جہاں تقاضا یہ ہے کہ آپ کو ذمہ دار داری کی بنیاد پہ لینا ہے تو مومن کا تو شعبہ یہی ہوں گا کہ وہ ذمہ داری کی بنیاد پہ. اور اگر مسلمان اور کافر کا مسئلہ ہے تو مسلمانوں میں اور صلاحیت مند ہے نا, ان کو آپ کال کیجیے, بلا کے جاب دیجیے اگر اتنا ہی وہ ہے تو. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی غیر اہل کو اس اہل اور پوزیشن دے دیں جس پوزیشن کو حامل نہیں, اس سے بہت بڑا فساد ہو سکتا ہے, آپ کی ذمہ داری ہو سکتی ہے. لیکن جہاں آپ کو اختیار ہے کسی کو بھی لا لو اور لوگ لا رہے ہیں اور لانے کے بعد سکھا رہے ہیں کہ ایک دو دو مہینے میں, تو میں کہوں گا پھر وہاں آپ اپنے بھائی کو مسلمان کو اس میں پریفرنس دیں. لیکن یہاں ہرگز آپ انصاف کے خلاف کام نہ کریں, اس لیے کہ اسلام میں انصاف اصل چیز ہے. کافر اور مومن میں بھی اگر جھگڑا ہو تو آپ سب نے انصاف ہی کیا, حق چاہے مسلمان نے اگر مومن نے اگر غیر مسلم کا بھی لیا تھا تو اس کو حق دلوایا. خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی یہود اور نصارہ بھی کیس لے کے آتے تھے, مسلمان سے غلطی ہوتی تو یہود اور نصارہ کے حق میں فیصلے سنائے گئے اور مسلمانوں نے اس کو قبول کیا. تو انصاف کے تقاضوں کے خلاف تو ہم کبھی نہیں جائیں گے, اس لیے کہ ایک مومن ظلم کرنے والا نہیں ہوتا ہے رتی برابر بھی. تو لہٰذا جاب میں بھی آپ اسی چیز کو ذہن میں رکھیں. السلام علیکم. ابھی کے اس میں کوئی ولی موجود ہو سکتا ہے کیا؟ ولی پہلے ہی گزرے, اس کے ذرا وضاحت کریے شاید. جی بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا کہ آج کے دور میں ولی ہو سکتے ہیں, چونکہ اکثر ولیوں کی جو باتیں ہوتی سب گزرے بھی ہیں. تو کیا, تو یاد رکھیے اللہ کے ولی کا معنی کیا ہوتا ہے پہلے دیکھ لیتے ہیں. اللہ کے ولی کا معنی ہے اللہ کا دوست, اور اللہ کس کو دوست رکھتا ہے؟ آئیے اللہ رب العزت نے خود سورہ بقرہ آیت نمبر 256 میں بیان کر دیا, واللہ ولی الذین آمنوا, اللہ دوست ان کو جو ایمان لائے. یخرجونہم من الظلمات الی النور, اور نکالتا ہے اللہ اپنے دوستوں کو ظلمات اور گمراہی اندھیرے اور کفر سے اجالے روشنی اور ایمان کی طرف. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت, اور جو کافر ہے وہ دوست ہے طاغوت کے, شیطان کے. یخرجونہم من النور الی الظلمات, وہ نکالتا ہے شیطان ان کو نور سے, ہدایت سے, اسلام سے, ظلمات کفر کے اندھیروں اور گناہوں کی طرف, ہے نا. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون, تو جو شیطان کی بات سن کے چلیں گے اس کے طریق وہ جہنم کے ساتھی ہوں گے اور وہ ہمیشہ آگ میں جلنے والے. تو اللہ کا ولی کون؟ ہر واللہ ولی الذین آمنوا, تو اللہ ہر مومن کا دوست ہے. میں اور آپ اللہ کے ولی ہیں, چونکہ یہ ولایت اللہ نے ہم کو دی ہے, ہم نے اللہ کو نہیں دی. میں اگر بول رہا ہوں یہ آدمی اللہ کا ولی ہے تو میں کون ہوتا بولنے والا؟ اللہ کہے میں اس کا ولی ہوں تو اللہ نے کہا واللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. تو اللہ میرا اور آپ کا سب کا دوست ہے. ایمان جتنا بلند ولایت اتنی مضبوط, ایمان جتنا بلند ولایت اتنی مضبوط. اب ایمان کس کا کتنا بلند ہے واللہ والا ہم تو جانتے ہی نہیں ہے نا. تو اللہ کے ولی ہر دور میں تھے, ہر دور میں رہیں گے, ٹھیک ہے, اور قیامت تک رہیں گے. مطلب ایمان والے ہر دور میں تھے, ہر دور میں ہیں اور ہر دور میں انشاءاللہ رہیں گے, سمجھ رہے نا. تو یہ ولی. اب ہمارے پاس ولایت بولے تو کیا ہے؟ کرشمے ثابت ہو, زمین سے کچھ نکال دی ہو, فوارے نکال دی ہو, سونا نکال دی ہو, چاندی نکال دی ہو, اولاد دے دی ہو, آسمان کو بارش برسا دی ہو, کسی کو مار بھی دیے, کسی کو زندہ بھی کر دی. کیا کہ قصے دیکھیے نا بنے کہ کسی کو آ رہے جنازے کی نماز پڑھے تو مر بھی گیا, اٹھ کے بھاگ بولے تو بھاگ بھی رہا. واہ, مطلب مارنے کی بھی طاقت, اٹھانے کی بھی طاقت, پیدا بچے دینے کی طاقت, سونے دینے کی طاقت, چاندی دینے کی طاقت, اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. یہ سب تو اللہ کی صفات ہے, وہ آپ انسانوں کو دے رہے ہیں, ٹھیک. تو اللہ کے ولی مطلب نیک لوگ ہر دور میں تھے, ہر دور میں, ہر دور میں رہیں گے. اچھا افسوس کی بات کتنی اس امت کے لیے, ہر ولی کو مرنے کے بعد ہی پہچانتے یہ ولی تھا بول کر, زندگی میں نہیں پہچانے کسی نے. مر گئے تو بہت بڑے ولی تھے اللہ کی, زندگی میں کبھی تم نے تعریف نہیں کی, اب کیوں کر رہے؟ اس لیے کہ دوسری پلان ہے اس کی ولایت کو لے کر, سمجھ رہے نا. مطلب ایک آدمی تھا, اگر ولی ڈکلیئر ہوتا ہے تو بہت سارے فائدے. آپ بزنس مین کا تو معاملہ یہ ہے نا, بزنس کو جانچ لیتا فیلڈ میں, یہ چیز اچھی ہے تو لے لو, بیچنے میں بہت فائدہ ہوں. تو اس کو بھی لگتا ہے خبر بن گئی تو نسلیں چل جائیں گی اس پر, کہ تو بزنس میں تو ہو سکتا 10-20 سال میں ڈوب جاتے بزنس, باپ کا بزنس بیٹا بھی نہیں چلا پاتا کبھی کو. اور تو لیکن ایک بار ہستانا بن گیا تو پیڑھی در پیڑھی نواب زادے بنو, نواب زادے نہیں پیر زادے بنو, مطلب پیر کی اولاد, اور بس کھاتے رہو ساری زندگی, قبرستان میں الگ جگہ, شہر میں الگ جگہ, الگ کرسی, الگ پگڑی, الگ کمانا دھمانا تو کچھ ہے ہی نہیں, سب چیزیں مل رہی ہے. تو بہرحال ولیوں کو یہ بات نہیں پہچانتے, اللہ کے ولی اللہ کے دوست ہیں, ہر دور میں تھے, ہر دور میں ہیں اور قیامت تک رہیں گے, چونکہ ایمان والے جب تک ہے وہ اللہ کے ولی. اور اللہ نے اعلان کیا ہے ولایت کا, میں اور آپ کریں یہ ولی ہے وہ ولی ہے, یہ سب باتیں ہو بھی سکتی نہیں بھی ہیں. اللہ کہہ رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا, جب عرش والے نے کہہ دیا اللہ ایمان والوں کا دوست ہے تو وہ دوست ہیں, گویا ولی تھے, ولی ہے اور قیامت تک نیک لوگ رہیں گے, وہ اللہ کے ولی. ایمان جتنا بلند وہ ولی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بہرحال آج بھی لوگ ہیں جو اللہ کے نیک بندے, وہ اللہ کے ولی ہے. کون؟ ایمان ہے, لیکن ایمان چونکہ ہم دیکھ نہیں سکتے تو وہ نہیں, لیکن ایمان والے اگر ہیں تو اللہ کے وہ دوست ہے, اللہ ان کو دوست رکھتا ہے, ایمان کے مطابق ان کی ولایت کے تقاضے ہوتے ہیں. ہم اسی پہ اپنی بات ختم کریں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.